És szép napot újra a Conteo világnapján. Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Nem hittétek, hogy ez most meg fog történni, mi? Kimaradt a hét elején két stream is, szerintem többen aggódtak, hogy lesz-e most reflektor. Hát szerintem az senkinek nem tűnt fel. Már az, hogy elmaradt? Kimaradt kész. Kicsit kevesebbet voltak triggerelve az emberek. Nobecce, nagyon szépen köszi a 23 hónapot. Ez egy szerintem aránylag hosszú adás lesz, mármint abban az értelemben, hogy 3 óra lesz ugyanúgy, mint eddig, viszont szerintem ez most töményebb lesz, meg ilyen kicsit kilengősebb, mert sok mindenről fogunk ma beszélni. Ja, az általában így szokott kinézni. Igen, csak most az érződni is fog. Tehát még mondjuk, hogy annyira előttem van a srác, tudod, aki írta, hogy eléggé lapos volt most a téma felhozata, hát most megint vannak azért érdekes dolgok. Nem tudom, még nem olvastam, miről fogunk ma beszélni. Annyira nem leptél meg. Viszont az jutott eszembe, hogy a következő adásban megint csinálhatnánk ilyen kommentbeolvasást, mit szólsz hozzá. De jó. Na most annyira ne örüljél. Válogassuk már le előtte. Nyilván. Tudod, mint a múltkor. Jó, de. Jó, rendben. Az lesz, hogy hát ma sem kommentelt senkit. Így kiszűrtük az összes. Zoli úgyis törli az összes kommentet. Úgyhogy. Ja, persze. Ja, igen, gyakran megszoktam kapni. Most már pozitívakat is. Igen, hát ha már benne vagyok, tudod. Bassza, az OCD-det mi, hogy a szép videó alatt teli van ilyen mindenféle firkálmánnyal. Hát, ezt meséltem neked, volt ez a videó, hogy az OCD-seket hogyan kell triggerelni, és ott volt egy faszi, és mindent, ami szépen glédába volt állítva, mindent egy picit alakított, egy picit megtolt, egy picit hátrébb, egy picit oldalra, és ez pont annyi volt, hogy én nem tudtam, hogy bennem van ilyesmi, de olyan kurva ideges lettem a videót nézve. Akkor jöttem rá, hogy a rohadt élet, lehet, hogy bennem is van valami ilyesmi. Pedig egyébként úgy racionálisan nézve, nem kell, hogy ideges legyél ilyen dolgoktól, de nálam sikerült. A másik, ami fel tudott kúrni, az a Quantumania volt, azt majd láthatjátok. Talán jövő héten, ha minden jó. Csak film, játék, nem? Játék nem, majd jön az Atomic Heart is. Nem, az nem baszott fel. Nem kúrt fel. Egyszerűen csak így azt érzem, hogy megy el a kedvem tőle. Most így van egy... Most nem mondtam neked, hogy szoktam csinálni ilyet, hogy beüzemelek egy walkthrough-t magam mellett, és nem azért, mert hát el lehet akadni a játékban, nyilván nem, hanem azért, mert tudni akarom, mennyi van még hátra belőle. Abban nem hiszek. Egyébként az kurva nagyot csal. Na mindegy, lényeg az, hogy nézegettem a idővonalat, és nagyjából a kétharmadánál vagyok, és most már megint érzem magam, hogy rohadtul erőszakolnom kell magam, hogy vissza tudjak ülni elé. És igazából az bosszant rohadtul benne, ha már így kérdezted, hogy mindazok azok az érdemek és azok a pozitívumok, amik egyébként erősítenék a kötődésemet a játékhoz, azok egy idő után így vagy hamvába halnak. Tehát az, hogy milyen szép a játék, meg hogy nem is az a szép a játék, hanem hogy milyen igényesen van az artwork megcsinálva. Uh-huh. És az egész retrofuturisztikus design, ez mennyire jól össze van rakva, ez úgy egy idő után úgy már nem nyújt semmi különösebb izgalmat. Talán mondtam, hogy a Hogwarts Legacy nekem ebben volt különleges, hogy ott azt a fajta világot, meg azt a fajta dizájnt, azt folyamatosan fel tudták dobni valamilyen aprósággal. Hát egy darabig. Hogy egy darabig. Hát ott inkább a játékmenet volt problémás, de maga a dizájn, amit összeraktak, az mindig tudott valamennyit variálódni, az ott érdemes volt körbejárni a világot, mert találtam mondjuk egy olyan házat, amit eddig mondjuk nem. Mm. Jó, ott is belefutottam olyan házba, amit szerintem AI generált, vagy nem tudom, mi két bejárata volt egymás mellett. Na, annak mi értelme van. De ebben a játékban nekem rohadtul zavaró, hogy ha játszottál vele 20 percet, akkor nagyjából azok a motívumok ismétlődnek folyamatosan. Azt mondod, hogy ha 5-6 óránál hosszabb egy játék, akkor a gameplaynek kéne bent tartania? Szerintem mindenképpen a gameplaynek kell bent tartania. Én régen azt hittem, és akkor azt hittem, hogy igazam van, hogy egy játékban a történet a legfontosabb. És én ezt most már egy pár éve megcáfoltam saját magamat, hogy lehet rossz történetű játékot csinálni, hogyha a gameplay amúgy elviszi. Akkor az még lehet egy jó játék. Mondok például, most egy viszonylag recent példa, az Elden Ringnál egy hasonló dolog volt, hogy baromira élvezem a játékot, de kurva nem tudod, mi történik benne. Ez is nagyon érdekes, szerintem nincs is nagyon története, hogy miről szól, viszont tök visz magával a gameplay. Viszont olyan játék, aminek jó a története, de kurva szenvedés vele játszani. Lásd Bioshock. Az, az nem marad meg szerintem úgy az emberben, hogy fú, ez egy ilyen nagyon igazodási pont. Hát még a Bioshock csak, de egyébként értem, miről beszélsz. Tehát nálam ez egy ilyen fura dolog. Azon mondanám, hogy egy pálfordulás volt egyébként a Bioshockkal, ami történt, mert én is úgy voltam bele, hogy ez egy megkerülhetetlen alkotása a játékiparnak, de amikor visszaültem elő, rájöttem, hogy nem, ez a maga idejében akkor ott nagyon durrant, de hogyha visszaül az ember elé, akkor ez a hát nagyon esetleges az a gameplay. Hmm. A sztori az máig kurvára ül, és az rendesen össze van rakva. Igen. Hát igen, lehet ezt variálni. Azért láttunk rá bőven példát, hogy sztori nélkül is jó gameplay-jel el lehet adni játékokat. Halo. Nem, pont erre gondoltam, nekem a Zelda jutott az eszembe, ezt veled beszéltük a múltkor, hogy a Zeldának van ilyen kurva mély sztori, aztán majd úgyis megcáfolnak, tehát ez a ott a gonosz, győzd le. És a gameplay kurva jó, de hogy így... 26. Zeldának is ez a sztoria, tudod, hogy most nem ott van, most amott van. Valamelyik checkpointban beszéltek arról, hogy állítólag van egy ilyen fórum, ahol a Zelda rajongók önre menő vitát folytatnak azzal kronológiai sorrendben, hogy vannak a Zelda részek egymás után. Ja, mert van, amelyiket nem lehet rendesen becsatornázni, ugye ebben van azért időutazgatás is, meg minden. Uh-huh. Úgyhogy igen, én is láttam erről ilyen idővonalat, hogy akkor ez itt jön be, ez ott a párhuzamos univerzumban van, minden, és akkor... ez legalább annyira örömenő vita lehet, mint hogy a Mario játékokat próbálod sorba rakni, hogy vajon most ebbe a kastélyból szabadítottuk ki a királylányt, vagy a másikból? Úgyhogy na, ChatGPT szerint is konteóztok. Hát, azt mondjuk meg is tudom. Ez a sokféle konteót beszél meg a videó, podcastjével, de leginkább gaming témájukat. Ezt a ChatGPT dobta be? GPT. Azt a kurva. De miért csak én? Balázs, hol marad innen? Ott vagyok, ott. Hol? Nem látlak. Jó, ott van. Át a Balázs a közös vitatjuk a Reflektor Podcastben 2. Easy. Na, oké, na akkor kijutottunk a nagyvilágba. Na, de én elmondtam, hogy mit műveltem. Mesélj, te mivel játszottál? Szigorúan videójátékban. Köszönöm, hogy ezt ott letetted. Gyakorlatilag folytatódott a múlt héten elkezdett Coop Party. Befejeztük a Divinity-t, eljutottunk viszonylag a végére. Én valamiért úgy emlékeztem, hogy ez egy hosszabb játék, aztán rájöttem, hogy nem merültünk el annyira a sztoriba, mint annó. Nyilván így is kezdtük el, tehát hogy egy kicsit így pörgősebben, mert azért el lehet benne akadni, meg lehet marha lassan is játszani vele. De azt befejeztük, az egyébként király volt, így is belement valami 40 óra körül, úgyhogy az ilyen megtérülős dolog volt. Most nagyon szemezünk vele, hogy akkor az első részt is végig kéne játszani. Én végigjátszottam nem olyan rég, azt hiszem tavaly év végén, mert én azt annó elkezdtem konzolon, aztán félbehagytam, mert eléggé unalmas lett, de aztán múltkor befejeztem, és nem volt annyira rossz. Hát azon nagyon látszódott, hogy ugye az még ilyen indie jellegű próbálkozás volt, azért mondom így, mert nyilván a stúdiónak voltak előtte is nagyobb játékai, de azt hiszem, hogy azt abszolút a közönségi finanszírozásból hozták össze az első részt, meg hát azért vannak benne bénácska dolgok. De szerintem rápróbálunk kópra, ott is. Azon kívül, hát így más nagyon nem. Videójáték szinten nem nagyon volt. Ugye mondtam, hogy várom most a Wulongot, az ma megjelent. Úgyhogy abban, amikor majd visszakerül hozzám a PlayStation-em, akkor szerintem annak nekiállok. Addig így azt megvárom, azért annyira nem sürget, de nyilván azt mindenképp ki akarom próbálni. Ugye a Nio fejlesztői csinálták, tehát nagyon-nagyon hasonlít rá a játék kb., mintha át lenne Skinezben. Tudom, hogy változtattak bizonyos gameplay elemeken, de nyilván, hogyha például a harcrendszert nézzük, az kvázi megegyezik vele. És én nagyon-nagyon szerettem a Nio-nak a harcrendszerét, én fenntartom azt a nem túl népszerű teóriámat, hogy szerintem jobb a harcrendszere, mint a Souls játékoknak, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy összességében jobb a játék, de nekem a harcrendszere az mindenképpen jobban tetszett. Úgyhogy majd az fog sorra kerülni. Pótolgattam, meg elkezdtem a sorozatokat, elkezdtem nézni a Picardnak a harmadik évadját, amit nem gondoltam, hogy el fogom magam venni a második évad után, viszont meglepően kurva jó a harmadik évad, azt hiszem ma jött ki a harmadik rész, eddig nagyon sok mindenen változtattak, tehát végre helyén kezelik a karaktereket, érdekes a sztori, pörgős, úgyhogy meglátjuk, hogy hova vezetik ki ezt az évad végére, de eddig nagyon tetszik. És mondom, semmilyen elvárásom nem volt a második évad után, mert szerintem az szörnyű volt. meg az első is. Szeret szenvedni. Szeretek, igen. Meg ugye mondtam, hogy ma megnéztem a Mandalóriainak a harmadik évad első részét. Korrekt. Szerintem szórakoztató. Ennél többet nem is nagyon vártam tőle. Kicsit rövid volt. Ugye 30-valahány perc volt az első rész. Hát a Last of Us részekhez képest mindenképpen. Hát ugye ott is változó volt, voltak hosszabb, rövidek részek. Ugye volt, ami egy órás volt ott, ami meg alulról sugrott a 40 percet. Úgyhogy azt Last of Us-nak ugye elkezdtem nézni a Left Behind, a hetedik részt, ami a DLC-t dolgozza föl. El is mondtam, hogy 15-20 perc után kinyomtam a francba, mert szerintem borzalmas. Tehát ez, én nem tudom, hogy nem találnak gyerekszínészeket, hogy félrement ennyire a casting, de most nagyon kijött az, hogy az úgy nem nagyon oké, és be fogom fejezni, de komolyan mondom, hogy így az évad vége felére kezd el menni egy picit a lelkesedésem ahhoz képest, ami a premier után volt, most már nagyon földbe, tehát ez megnézem, de nem tudta szerintem tartani a színvonalat a... Egy évad záró beszélgetés, mindnek tartsunk majd belőle, hogyha az úgy jó, mert most én úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy összegyűlnek az epizódok, és egyben ledarálom az egészet. Szerintem valami... Két rész van hátra. Csak én most a Left Behind-ost sem néztem még meg, tehát nekem elég komoly hátralékom van, így, de akkor ez a iOS dev. Köszi szépen a tírt. Nálam azért mondom, hogy ha végeztünk a sorozattal, akkor utána beszéljük már meg, hogy mi volt az összbenyomásunk erről az egészről, ha úgy gondolod. Jó, ott tud is majd egy kicsit ülepedni, mert azt hiszem, hogy azon a héten, amikor lemegy az utolsó rész, nem lesz reflektor. Mert ugye te jó pár országgal arrébb leszel. Igen, és Én meg a Balatonon leszek akkor. Ja, ugyanazon a héten? Hát én ugye 16-án utazom. És te is, az, két hét múlva mész te is, nem? Ja, igen. Ja, akkor ugyanaz a lényeg. Jó, akkor vegyük szépen kikapcsolódni. Ja, úgyhogy jövő héten lesz reflektor, két hét múlva nem lesz, erre készüljetek fel. Most még így előre szólok. Jó, igazából nem annyira ide tartozik, én befejeztem egy sorozatot, még az Adria javaslatára kezdtem el. Ez a... Kang the Earth... vagy valami ilyesmi, Fókánk szerint a világ, vagy valami ilyesmi. Istenem, nem fog, gyorsan akartam mondani ezeket a dolgokat. Az Afterlife-ban szerepelt egy csaj titkárnő talán, és vele csináltak egy ilyen emberiség története jellegű beszélgetést, de ez szét van karikírozva az egész a picsába. Aha. És alapvetően én nagyon esetleges nálam, hogy működik az angol humor, vagy sem, tehát Monty Python az többnyire működik, de például a Fekete Milord az nem. Igen, a Monty Python is az a kettő, ami működik. De viszont ez a műsor, ez kurva jó. Tehát ez pont az a cringe van benne, amit én rohadtul szoktam élvezni, amikor leül egy professzor elé, és megkérdezi tőle a dolgokat, mint amely Jézusról van szó, és akkor megkérdezi tőle, hogy nevezhetjük-e Jézust a cancel culture első áldozatának. És akkor így nézett, hogy most mi van? meg ilyenek. És így történt, nézem, hogy ez valami kurva nagy. Ez zseniális. Vagy mit tudom, az okozta az angolok meg az amerikaiak közti történelmi csörtét, hogy az egyik nemzet máshogy hívja a járdát, mint az angolok. Az amerikaiak nem máshogy mondják a járdát, mint az angoloknál. Vagy máshogy hívják a kekszet, és akkor halál komoly arccal így belenéz a képébe a csajnak, hogy ez volt az. És így viszont, hát nem, ennél komolyabb volt. Zseniális. Nem rossz. Érdemes megnézni egyébként, nagyon tud fárasztó lenni, de szerintem kipaszott jó. Úgyhogy nálam ennyi történt. Még egy információ. Ez az is, benne van. De igen, de ott még csak kilátás volt, nem? Jó, akkor ezek. Majd beszélünk róla. Jó, oké. OVS. OVS. Annak előjáróban egy másik hír. Nagyon úgy néz ki, szépen lassan kezd véglegesedni a nyári programunk, a nyári kis zárt körű rendezvény, úgyhogy majd figyeljétek nagyon-nagyon a Discord felületet, mert ott lesz mindenki előtt, tehát az összes többi felületünkhöz képest sokkal előbb meghirdetve az, hogy lesz, mint lesz, stb. Ez egy augusztusi event lesz, hogyha megvalósul, és tényleg minden rendben lesz. Úgyhogy ha akartok egy baromi jó gaming per iszogatós, kajálgatós rendezvényen részt venni, akkor gyertek oda, kibaszott jó lesz. Tehát az eddigi gaming rendezvényekhez képest, ami Magyarországon van, én bőven mondhatom, hogy ez egy sokkal exkluzívabb dolog lesz, és szűk körűbb. Biztos, tehát Ilyet még nem láttatok, mint a szabad fordításban kevesen leszünk. Kevesen leszünk, válogatott társaság. Úgyhogy ez például az egyik ilyen, a másik pedig OVS, még nincsen kiírva, mert lusta disznó voltam, meg dolgoztam, meg minden szar, de március 25-én Barcraft nyugati különterem Otherworld szülinapi összejövetel. Márciusban launcholt el az Otherworld csatorna. A szombati nap, ugye? Ez egy szombati nap, kérlek. Igen. Úgyhogy ez most így faszán fog összejönni, úgyhogy várunk minél többeteket, és hogyha minden jól megy, akkor ott majd fogok tudni valami nagyon fontos dolgot is mondani nektek erről a rendezvényről. Alig várom. Gondolom, látom, majd kicsattansz az érdeklődést. Nem, már kivettem a szabadságot is. Nem kell, tehát ez szombaton. Ja, nem erre, csak mondom, hogy vettem ki szabadságot. Barátaimmal megyek valahová, tudod? Ja, jó, megértem. Na uram, ráforduljuk a hírekre? Menjünk persze, megkímélek megint mindenkit attól, hogy itt a jövőbeni érdekességekről tájékozódjatok, úgyhogy most sincsen szabadalom. Meg ahogy elnéztem, nem is lesz többször, szenvedjetek. A jövőbe látó távcső immáron elsötétült. Így van. Kénytelenek leszünk a jelenben. Megsértődtem, nem hazok többször. Látom, hogy duzzogsz. Ennyi. Majd én felolvasom otthon magamnak elalvás előtt. Mondjuk annak van oka. Gonosz vagyok. Nyilván, hogyha valami nagyon industry formáló dolgot találunk, azért arról fogunk beszélni, de nem volt. Nem is nagyon kerestem most. Biztos találtam volna. Tudom, nem volt kétség. No, térjünk rá a Sony blokkra. Kezdjük. Kezdjük egy best of-val, és ezt végül is ti állítottátok össze. Úgy ti, mint játékosok. Ugyanis a Sony csinált egy ilyen Player's Choice Best of PlayStation 5 listát, ami tök érdekes, mert én nem emlékszem rá, hogy hozzám kijött volna bármilyen ilyen szörvi. Én se követem szorosan egyébként a Sony-t, kurvára ezeket kellett volna vennem, hogyha ilyen lett volna. Igen, tehát se az applikáció nem jött semmi, sem a konzolon nem találkoztam ilyesmivel, mindegy. Tehát de volt elvileg ilyen. A címből is ki lehet találni, hogy a Sony kíváncsi volt arra, hogy nektek, mint játékosoknak, mi a kedvenc PlayStation játékotok? Négy kategóriát állítottak fel, az egyiket nem is értem, tehát az egyik... Az első? Az első, igen, hogy melyik volt az a játék, szerintetek a legjobban kihasználta a DualSense controller képességeit? Magyarra fordítom, melyik volt az az egyetlen játék, ami kihasználta a DualSense képességeit? Ezt így is fordíthattuk volna, igen. Gyere, múltkor beszéltük, hogy minden játékra ráírják, hogy DualSense support, és így... Oké, de ez azon felül jelent valamit, hogyha bedugod a DualSense-et, működik? Mert hogy általában nem, vagy ha igen, akkor kurva idegesít, és kikapcsolom az első adandó alkalommal. A támogatás mértékétől. Mm. Ezt majd ők elmagyarázzák, tudod, hogy mit jelent. Egyébként lehet a DualSense támogatás, az is tudod, váltogatja ott a színt a touchpad körül. Hát az alig látszik. Nem mondták, hogy sok kell, hogy legyen be. Ja. Na mindegy, lényeg az, hogy ebben a listában, ugye négy kategórián megyünk el, az a játék, ami leginkább kihasználta a DualSense controller képességeit, ez nem más, mint az Astro's Playroom. Ez tulajdonképpen az a szoftver, amivel együtt jött a PlayStation. Igen, az ingyenesen hozzáférhető volt. Úgyhogy ez azért, hogy eléggé elmondja, nem? De a PS5 felhasználók úgy látják, hogy ez volt az, amit tényleg kihasználta. Mondjuk az király is volt, az a kurva jót szórakoztam én is. Magában, mint játék, ez egy halál egyszerű platformer játék, de nagyon ügyesen és okosan van integrálva bele a DualSense-nek a különböző képességei. Ugye a fejlesztők ebben jók. Az előző játékuk ugye az Astro's VR játék volt, ami a PlayStation VR-nak az egyik, hanem a legjobb címe volt. És én egyébként vártam, hogy majd tőlük jön ám valami PlayStation VR 2-re is, de eddig még nem nagyon mutogattak semmit. Igen. Szerintem az indulókat is érdemes lenne megemlíteni, mert amik még, ez honorable mention, nem tudom, ebből négyből lehetett választani, vagy ők küldték, mert mindegy. A lényeg az, hogy amik még ilyen tiszteletbeli megnevezettek, vagy tiszteletbeli indulók, vagy valami ilyesmi, azt mondták, hogy még a Horizon Forbidden West volt, a God of War Ragnarök, meg a Ratchet & Clank Rift Apart. Biztos se tudom idézni, hogy ebben milyen funkciók voltak integrálva. És gondolom, hogy a nyílfelhúzással volt valami a God of War-nál. Tudom, mondom, én kikapcsolgattam ezeket. Én is, úgyhogy vonuljunk is tovább. A legjobb PS5 indie játék, hát szerintem nagyon nagy meglepetés nincsen, tehát ezt a Stray vitte haza, de hogy miért pont, értem, hogy miért pont az, de szerintem találtunk volna jobbat is, különösen úgy, hogy az Honorable Mentions kategóriában ott van a Kena Bridge of Spirits. Igen. meg a Hades, meg a Sifu. Úgyhogy azért lett volna itt miből válogatni, de... Nyilván ezt úgy kellett alakítani, hogy nyilván az a legjobb PS5-ös indie játék, amit mi odaadtunk nektek, kvázi ingyen. Igen, ez a Sony szempontjából. Hát a szempontjából, igen, mert azért jó, én nem... Tehát nem volt egy rossz játék a Stray, félreértések elkerülése véget, egy egész szórakoztató játék volt, de a másik három indulóból szerintem mindegyik jobb volt nála a maga módján. Még a Sifuval lehet veszekedni, de a Hades az ugye minden platformon iszonyat jól fogyott, a Kena meg szerintem összességében egy sokkal jobban összerakott játék volt. Abszolút. Na és akkor itt van két kategória még ezen kívül. A legjobb grafikával rendelkező PlayStation 5-ös játék, és... ezt vihette volna, nem ők vitték, de vihette volna a Horizon Forbidden West, vihette volna a Last of Us Part 1, ami fontos, hogy ez a remake, tehát nem az eredeti, hanem az a remake Last of Us, és vihette volna az Elden Ring. Az mondjuk nem tudom, mit keresett itt. Kurva jól néz ki az Elden Ring egyébként, de tud jól kinézni. Az Elden Ring tematikusan jól néz ki, tehát hogy mondjuk a... jól néz ki benne a vár, meg a fegyverek, meg ilyesmi, de hogyha az összességében a grafikai színvonalat nézed, azért az Elden Ring az egy bőven prevgen játék. Fair enough. De ettől függetlenül ezt a kategóriát elvitte a God of War Ragnarök. Nekem ez is fura. Azért annak is, mert őszinte leszek, hogyha szigorúan a grafikai minőséget vesszük, és imán a Last of Us Part 1 tettem volna meg, mert az például prevgenre nem jött ki, és a PlayStation 5-nek a képességeit szerintem sokkal inkább reprezentálja ezek alapján, mint mondjuk a cross-gen Horizon Forbidden West, vagy a cross-gen God of War Ragnarök. Te játszottál is azzal a játékkal? Mivel? A remake-kel. Persze. Na nem mondd már nekem, hogy az jobban nézett ki, mint a Forbidden West. Közel nem volt. Ilyen kibaszott szűk folyosokon mászkázni. Igen, de halad, nem lehet elmondani, milyen gyönyörű a Last of Us Part 1. A tavalyi év egyik legjobb. Úgyis rá fogjátok volt. Mondani, hogy én csak héter vagyok, de szerintem objektíven nézve közel nem nézett ki olyan jól, akkor mint a Forbidden West. Akkor viszont jön a legjobb kategória. Ez tényleg a legjobb kategória, mi a legjobb PlayStation 5 játék, amivel úgy mostanáig egyáltalán játszottatok. Amióta kijött a PlayStation 5, és ebben minden benne van, ebben benne lehetne a mit mondjak neked, a Demon's Souls, benne lehetne mindenféle, amit akartok. És az Honorable Mentions között ott van, hogy hát nem volt rossz, azért úgy kedvelgettük az Elden Ringet, hát nem volt rossz, úgy kedvelgettük a Horizon Forbidden Westet, meg úgy nem volt rossz ez a csúcsú Director's Cut sem, de hát egyik sem ér a nyomába a God of War Ragnaröknek. Meg úgy nagyjából el is hiszem, ha csak az eladási számokat nézzük, akkor valid. Hát pont, meg nyilván nem lehet ide rakni egy third party játékot. Tehát. Ha az eladási számokat nézzük, akkor az Elden Ringnek magasan kellene vezetni. Ha a platformot nézed, ugye az összeladását tudjuk csak az Elden Ringnek, a platformokra való megoszlását azt én nem tudom, hogy kommunikálták-e, mert ugye az mindenre is megjelent, ami erősebb, mint egy Wecker. És a Ragnarökből meg azért elég sok elment, és az viszont ugye csak PlayStation only, úgyhogy nem vagyok benne biztos egyébként. A Ragnarök az nem PlayStation only. Ja, nem PS5 only. Nem, azért mondtam PlayStation-t. Jó. Hogy szerintem az összeladásai PlayStation platformon lehet, hogy meghaladták egyébként az Elden Ringét. Könnyen lehet. De egyébként nagyon nem fogok vele veszekedni, nyilván kiemelkedő játék a Ragnarök, tehát értem én, hogy miért került oda, ahova. Szia, Damcsimen. Az egyéni preferencia, meg egyéni preferencia maradt. Abszolút. Tehát. Nekünk is van, másnak is van, de tudjátok róla, hogy volt egy ilyen survey, és... És senkit nem érdekel a másikért. Hát figyelj, arra leszek kíváncsi, hogy ebből például, oké, hogy itt hallathatja a hangját a nép, de kíváncsi vagyok, hogy ebből milyen következtetéseket volna mondjuk a Sony. Tehát ha egyáltalán ez bármilyen referencia értékkel bír a stúdiók fel. Majd levonják azt a következtetést, hogy akkor innentől csak live service játékot gyártanak. Na pont azt tükrözi ez a felmérés. Ja, jó, de ha belegondolsz, azért Prevgenben nem nagyon volt live service játék a Sony-nak, vagy nem volt. Hm? Jó, most már ott van nekik a Destiny, tehát van viszonyítási alap, de úgy alapvetően nem. De pont erről beszéltünk kint, hogy amit a múltkor is említettünk már, hogy nem tudom, hogy miért tolják orba szájba live service játékokat, mikor minden 20. sikeres csak. Hm. De az nagyon bejön. Hát az nagyon, csak ugye ez kicsit olyan, mint a Battle Royale zsáner, hogy ugye elkezdte annó a PUBG, mindenki elkezdte másolni, akkor az első nagyobb volumenű próbálkozások azért sikeresek lettek, tehát a Warzone, a Fortnite, meg ezek, a többi meg általában beleáll a földbe egy pár hónapon, vagy fél éven belül. Ja, mint a Battlefieldnek ez a... Mi volt annak a neve? Firestorm, vagy mi volt az? Hát az összes ilyen, de az is még nagyobb próbálkozásnak számít, egy rengeteg indie próbálkozott hasonló Battle Royale játékmenettel, és több mobilon annyival, mint a rettenet. Mindegyik általában becsukja a kapukat egy fél év után, mert nincs elég játékos. Ugye ahhoz fenntarthatónak kell lenni. Na, azt meg ugye nehéz. Ez főleg, hogyha ilyen aktívan fejlesztenek hozzá tartalmat. Na ja. Na de, ha már a fejlesztők szóba kerültek, Balázs hozott egy hírt, hogy hogyan segíti a PlayStation Plus az indie fejlesztőket. Igen, nem tudom, hogy emlékeztek-e, a Abe's Odyssey, vagy mi volt a... Soulstorm. A Soulstorm volt az, ami ugye annó bekerült PS Plus-ba, és ott a fejlesztő elsírta magát, hogy hát milyen kibaszott kurva jó számokat generál, úgyhogy ezt igazából be se kellett volna rakni PlayStation Plus-ba, mert hogy ez önállóan is megállta volna a helyét, és hogy erre nincs szükség. Ad egy, akkor mi a szarnak írtál alá. Valószínűleg azért, mert nem bíztál a saját játékodba, mert egyébként semmi nem kényszerített rá. Ad kettő meg, hogyha azért nézzél már utána, tehát, hogy a 40, azt hiszem most 48 milliós bázissal rendelkező szolgáltatásba bekerül ingyen egy játék, és magasak a letöltési számok, akkor az nem biztos, hogy azért van, mert olyan kibaszott kurva jó a játékod. Vagy hogyha igen, akkor meg mondom, hogyha ennyire biztosítál volna benne, akkor nem kellett volna berakni. Na és ennek válaszára, vagy nem feltétlenül ennek válaszára, csak ezzel kapcsolatban hoztam ezt a hírt, hogy most egy másik fejlesztő nyilatkozott, hogy ő viszont mennyire kurvára örül, hogy bekerült PS Plus-ba a játéka. Ez a Deep Rock Galactic-nak a fejlesztője volt. Tudjátok, az a törpös, aszteroidán bányászos cucc. Ilyen kópizé bányászos cucc. Mert hogy nekik például a játékos bázisuk, az brutál megugrott. Ugye tudni kell a Deep Rock Galacticról, hogy ugye ez megjelent PC-re, Xbox-ra és PlayStation-re is. Ha jól tudom, talán PlayStation-re jelent meg utoljára. Legalábbis szolgáltatás szinten oda került be utolsónak. Ez egyébként Day One Game Pass-es volt, tehát hogy a másik platformon is rendelkezésre állt. És úgy mondta, hogy iszonyatosan örül, mert azt hiszem 22. januárjában került be, tehát nem mostanában, picit régebben a játék. Viszont ez így beturbozta ilyen 10 milliós nagyságrendűre a játékos számot, ami csak, hogy így tudjátok nagyjából hova tenni. 3 millió fogyott a Deep Rock Galacticból, tehát ezek a dobozos kiadások. Ekkora volt az alapfelhasználói bázis. Nagyjából 110 ezer körül van az aktív játékos szám PC-n, Steam-en, és körülbelül 1 millióval nőtt meg a játékos szám, mikor bekerült Game Pass-be, mert kiszámolható, ugye 3 millió eladott példányszám plusz 1 millió Game Pass, tehát nagyjából 6 millió játékost húzott be a PS Plus. Ami azért durva, tehát hogy több mint duplájára nőtt a bázis, és ezek azok a játékosok, akik alapvetően játszottak is, mert én is rengetegszer csinálom azt, hogy bemegyek, megnézem abban a hónapban, mi van fenn PS Plus-on, berakom a könyvtáromba, azt a büdös életben nem töltöm le. Ezek már elvileg azok a számok, amik a letöltött és tehát játszottak is a játékkal. Úgyhogy ő mondta, hogy nagyon örül. Nyilván egy ilyen játéknak ez egy félig meddig live service játék azért, tehát mondom ezt úgy, hogy ahhoz, hogy a játék élvezhető legyen, ahhoz kell egy aktívabb felhasználói bázis. Úgyhogy ő azt mondta, hogy probléma lenne, hogy bekerült volna, és hogy egyébként a játék egyébként megállta volna a helyét önállóan. Itt látjuk is, mert azért egy ilyen jellegű indie játéknál a 3 millió eladott darabszám az rettentően jónak számít, de hogy neki ez így nagyon pozitívan csapódott le. Ez egy pozitív. Nagyon érdekes egyébként, hogy még az egyik oldalon azt mondják, hogy a Game Pass az például ellehetetleníti az eladásokat. Itt például pont egy pozitív olvasat van, hogy a PlayStation Plus az meg serkentőleg hat a dolgokra. Hát az eladásokra nem biztos, a játékos számra viszont lehet. Itt viszont vissza lehet kanyarodni szerintem egy másik vesző paripára, hogy itt jön be a live service-nek az előnye. Tehát, hogyha tudod teríteni úgy a játékot, hogy kurva gyorsan eljussál mondjuk 10 millió játékoshoz, abból valószínűbb, hogy a játékon belül in-game monetizációból pénzt tudsz nyerni. Persze. ezt a fajta terjedést, ezt elősegítheti akár a Game Pass, akár a PlayStation Plus. Itt egyedülszer nem azok a játékok maradnak hoppon, amik semmiféle ilyen in-game purchase modellel nem rendelkeznek. Igen, így, hogy azt mondod, így egyébként már jobban összeáll a kép, mert ugye a Soulstormban, ha jól tudom, nem volt mikrotranzakció, tehát ott az értékesítésből folyt be nekik pénz. Még ugye a Deep Galactic meg tipikusan egy kvázi live service játék. Most ezt nem tudom pontosan, valószínűleg igen, nem emlékszem most pontosan, hogy volt az. Van benne kozmetika. Az meg elég. Tehát hát az, igen. De egyébként ez meg akkor mutatja is, mert ebből akkor nyilván le tudják vonni a konklúziót, hogy amit te is mondtál, hogyha mondjuk jönni fog ki Sony-s játék, live service játék, amiből tudjuk, hogy reggeteget hengesztenek, azt valószínűleg szét fogják teríteni a PS Plus-on belül. Akkor viszont mégiscsak megvalósulhat az, hogy first party Sony játékok megjelenéskor a PlayStation Plus kínálatában debütálnak? Elképzelhetőnek tartom. Itt nem tudom egyébként, hogy ezeket a játékokat akarja majd teljes áron is árulni a Sony, vagy nem, vagy egy hibrid modellt követnek, hogy lesz, amit igen, lesz, amit nem. De meg lehet egyébként. Nagyon kíváncsi leszek az első hírmondóra. És akkor beszéljünk is arról, hogy mik lehetnek ezek az első hírmondók, nem feltétlenül a live service-ben, de... Igen, azért mi annyira nem feszülünk, hogy lássam, milyen live service-szel akar kijönni a Sony. Én az első párra azért kíváncsi vagyok, a többire nem biztos, de az első pár kapavágásra azért kíváncsi lennék, hogy hogy néz ki egy nagy first party live service játék Sony módra. Tehát mondjuk egy Naughty Dog féle... Mondjuk. Vagy egy... igen... És hogyha mezdénk van, akkor ez hamarosan ki is derülhet, ugyanis beszéltünk már pár hete arról, hogy valószínűleg az E3 előtt lesz egy nagyobb PlayStation showcase-ünk, és ezzel kapcsolatban vannak most már szivárgások. Így van, hát ugye mindenki látta, vagy hát gondolom, hogy láttátok a State of Play-t, ha más nem, akkor hallottatok róla, hogy mi ment ott le tőlünk a múlt héten. Most nagyon-nagy jó indulattal sem lehet, tehát kiemelkedőnek nevezni még State of Play léptékkel sem a múlt hetit. Nyilván nem is vártunk sokat, tehát mi már rég túl vagyunk azon, hogy én bármit várjak például a State of Play-tól. Általában, sőt, most már szerintem a Sony is úgy van vele, mert előre szokták kommunikálni, hogy mi lesz. Tehát, emlékszem, még az első pár State of Play-en voltak szivárgások, de nem nagyon mondták meg, hogy mit fognak megmutatni. Most már ez a sokadik volt, tehát azt mondták, hogy mit tudom, a következő State of Play-en lesz 50 perc Gran Turismo gameplay, akkor az volt. Most is mondták, hogy lesz Suicide Squad, meg néhány VR játék, az volt. Minimálisan több, de... Még az időt is megmondják, hogy mennyi ideig fog tartani. Ja, ezt is előre kommunikálják, tehát így oké, ezek így elvannak, ezeket szeretjük, mert azért mégiscsak kapunk valami update-et, pár játékról már tudni fogjuk, hogy mit lehet várni, ugye most ebbe állt bele a Suicide Squad, mert nem nagyon örültek neki, hogy ilyen formában fog megjelenni, pedig egyébként nagyjából sejthető volt, mert egy ideje így kommunikálják, de mindegy, megértem egyébként, én sem vagyok elragadtatva tőle. De az a lényeg, hogy elvégben nem sokára fog érkezni egy nagyobb Sony showcase, valamivel az E3 előtt, szerintem ezt függővé teszi az is, hogy a Nintendo Direct-ek annyira nem, az már inkább lehet, hogy most ugye két event van, amennyire én tudom, a Micronál így zsebbe, az egyik az majd egy Starfield-es, csak Starfield-re fókuszáló event lesz, illetve lesz egy nagyobb showkészük, ami kvázi kiváltja az E3-ast, vagy gyakorlatilag az lesz, csak nem az E3-on, és valahova szerintem oda a kettő közé fogja berakni a Sony, tehát én ilyen május közepe vége, június eleje ezt tippelném, hogy ezek lesznek ott. Én azt szeretném egyébként, hogy az olyan projektek, amik már akkor nagyon közel lesznek, jelesül mondjuk a Final Fantasy 16, aminek most már gyakorlatilag majdnem itt a megjelenés, a pár hónapra vagyunk, azok már nem kapnának helyet. Ezt be lehet csúvasztani. Szerintem az FF fog kapni egy külön State of Play-t. Ebben majd, hogy nem biztos vagyok. De hogy ezekről nem, viszont beszéljünk olyan, vagy mutassanak meg olyanokat egyrésztről, ami tudjuk, hogy jön idén, ugye nagyjából sejtjük, ugye megerősítve a Pókember 2 van, az ugye őszi megjelenés lesz, azt hiszem szeptemberi. Ugye mondtak itt egy évvégét a Final Fantasy 7 Remake 2-re, de szerintem az át fog csúszni jövő évre. Nem is tudom, mennyi értelme lenne egyébként egy évben két Final Fantasy-t kiadni. A Square Enix szokott 3-at kiadni egy évben, úgyhogy nem szokott ezzel problémázni. Jó, igen. De tehát valamit lehet, hogy fognak belőle mutatni. Ugye a rengeteg Silent Hill projektből igazából, amit leginkább Sony is érintettségű, az a Silent Hill 2 remake, ami amennyire tudjuk legalábbis időleges exkluzivitást fog kapni PlayStation-re, illetve hát a Last of Us-nak a multiplayer vagy live service jellegű próbálkozása, amiről ugye már nagyon régóta tudunk, hogy készül, de hát konceptártakon kívül nagyon nem kaptunk belőle semmit. Sőt, Druckmann azt mondta tavaly, hogy 23-ban fognak bővebben beszélni róla, nem? Hát 23-ban. Igen, azt mondom, hogy idén most már hallanunk kéne valamit a Last of Us Multiról, és hogyha ő úgy gondolja, hogy jövőre, vagyis idén ez már úgy nagyjából kommunikálható állapotban van, akkor szerintem mondjuk a showcase-en ezt azért illene megmutatni, vagy mondjuk a Summer Game Fest-en, vagy valami ilyesmi. Én azért úgy örülnék, hogyha az E3 előtt már úgy nagyjából látnánk, hogy mi történik, mert elég nagy a csönd most a PlayStation környékén, amit nem fog kitölteni a PSVR 2 körüli kommunikáció. Nem, hát ugye ezt beszéltük, hogy dugdossák a jó címeiket, amíg be nem fejeződik az Activision Blizzard felvásárlás, aminek most már szerintem elég közel a vége, majd erről is beszélünk, van ezzel kapcsolatban egy pár hír, ha jól láttam a cseten, akkor az egyik most már azóta meg is lett erősítve. Rá, hogy ez jó-e, vagy nem? Nem, már megint, megint belenyúlkálsz adás közben. A gamer hangján megnézem. Na, oda majd biztos fölrakják. A tuti fönt van. Igen. Folytasd kérlek, ne törj. Tehát, hogy én inkább azért várnám ezt a fajta showcase-t, mert gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy azok a játékok, amikkel elindították a generációt, amit a generáció elején promóztak, már majd megjelentek, vagy nagyon közel a megjelenés. Uh-huh. És most már szeretnék olyan projektekről hallani, amiről eddig még egyáltalán vagy nem is tudtam, vagy nem is hallottam. Legyen az új IP, vagy meglévő IP-nak a tovább gondolása, tehát, hogy mind dolgozik a Bluepoint, mi van a Csucsu 2-vel, most már azt is heggezgetik egy ideje. Most lassan nem mutathatnák egyébként. Hát azt nem tudom, hogy milyen állapotban van, de hogyha maradt az engine, és biztos asszetteket is fognak felhasználni belőle bőven, akkor szerintem abból is, ha más nem, akkor egy teaser trailert érted, hogy majd jön, vagy valami. Akkor ugye a Rozsomák játék, amin az Insomniac dolgozik, abból is jó lenne most már valamit. Tudom, hogy valószínűleg hasonló módon fog felépülni, mint a Pókember, mert érted, egy tuti, de az már tutin ki van találva, akkor minek változtassanak rajta. Aztán a London stúdiónak a projektje, ők ugye, akik azt a VR játékot csinálták, ami egész jól sikerült, nem fog eszembe jutni most a neve. London Heist. Mit? A London Heist. Ezek talán. Akkor ugye régóta szó volt Metal Gear Solid harmadik rész remake, új rész bejelentés, most a múltkor a Revengeance-nek a folytatását is pedzegették, ugye azt tudjuk, hogy a Konami most végre észrevette, hogy ők egyébként rendelkeznek jogokkal ezekkel a játékokhoz, időben. És most ugye rákapcsoltak ilyen szinten, illetve ők azt is kommunikálták, hogy ők majd kurva sok mindent kivisznek az E3-ra, de hogy aztán lesz E3 vagy nem, majd erről is beszélünk. Tehát ilyen dolgok, mert hogyha belegondolsz, ugye 2023-at írunk, tehát ez a harmadik év, hogy piacon van az új generáció. Na most, hogyha veszed mondjuk a 4-5 éves fejlesztési ciklusokat, de mondjuk vegyünk csak 4 éves fejlesztési ciklust, akkor azok a játékok, amik mondjuk most, tehát most kezdik el fejleszteni, az a generáció végére lesz kész. Kvázi. Úgyhogy ha és amennyiben mondjuk a nagyobb fejlesztő csapataival még több mint egy játékot kíván készítetni a Sony, és ezek már valahogy állnak, akkor ideje lenne megmutatni, és mondjuk egy 24-es dátummal megdobni őket, mert hogyha utána folytatást terveznek, az már csak a generáció végén lesz. Ha marad ez a ciklus, és most ugye múltkor már beszéltünk róla, hogy valószínűleg marad, sőt lehet, hogy ki is tolódik, úgyhogy ezekről jó lenne hallani bármit is. Engem például marhára mozgat, hogy a Bluepoint most tényleg milyen szaron dolgozik. Főleg azért utána mondhatjuk, hogy mi egyébként megmondtuk. Tehát pláne annak tükrében, hogy a Bluepoint legutóbb meglepően közel egymáshoz dobta ki ugye a Shadow of the Colossus remake-et, meg a Demon's Souls-t. Szerintem 3 év volt közötte. Tehát igazából ez alapján idén már bőven tudhatnánk, hogy mi az Úristenről dolgoznak, még ha nem is adják ki. Ugye ott most szó volt róla, hogy elvileg saját projektet kaptak. Ami nem azt jelenti, hogy saját IP-t lehet, hogy megint remake-en dolgoznak, vagy egy meglévő franchise folytatásán. Ez valószínűleg több időt emészt fel, mint egy már létező játéknak az újra dolgozása, de az engine-jük az megvan. Az előző tapasztalatok alapján szerintem bármihez is kezdenek, az elég nagyot fog ütni. De igen, jó lenne látni, hogy most mégis mi merre hány óra, illetve én egy picit ide hoznám a PC-s kommunikációt is. Tehát tessék akkor bejelenteni, hogy ez is jön PC-re, az is, melyik régebbi játékoknak a portjai hogy állnak, mert azért van még bőven a PlayStation Library-be olyan, amit át lehetne hozni PC-re. Ugye ezek elég sikeresek, most a Returnát azt majd meglátjuk, hogy annak mi lesz a vége. Mi eljutunk odáig, egyébként is simán bejelenthetnék, hogy mikor jön a Ragnarök PC-s kiadása. Szerintem nyáron fog jönni egy bejelentés. Lehet, hogy pont a showkészen. Bőven beleférne. Én megkockáztatnék egyébként a Ragnarökkel még egy idei megjelenést évvégén PC-re. Szerintem az bőven adja. Ugye beszélgettünk erről, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a kiadnak egy játékot, megfuttatják, majd PC-s megjelenés, majd berakjuk a PS Plus kínálatába, ugye most a Forbidden West bekerült. Ha a Ragnarök is be fog kerülni nagyjából egy éve megjelenés után, tehát ez azt jelenti, hogy most év végén, vagy jövő év elején, akkor szerintem ott már le lehet vonni egyfajta párhuzamot, hogy mi várható így hosszabb távon. Főleg, mert egy másik PS exkluzív cím, aminek lesz PC sportja, ugye az FF16, ott most megmondták, hogy hát igen, és akkor ezzel szerintem át is kötném a következő hírcsokorra a dolgokat. Ott konkrétan megmondták, hogy igen, oda volt írva, hogy PC-re is jön. Elvileg mindig 6 hónapos exkluzivitásról beszélnek ilyen szempontból. Hát az a FF7 remake-nél is kurvára bejött. De most konkrétan kijelentették, hogy ezt idén senki ne várja. Tehát, hogy meg fog jelenni konzolra, és majd a PC-s verzió majd egyszer, de nem prioritás. Tehát jönni fog, lesz, de nem 6 hónap múlva. De hát is tudunk mást is a Final Fantasy 16-ról, azért szivárogtak most már hírek, egyébként konkrét játékidővel, tehát óraszintű részletekkel, hogy mihány órás lesz. Uh-huh. Igen. És itt hagyom, hogy nyugodtan itt érvényesüljek meg innen. Dagányosan nyugodtan beszélj róla. Naoki Yoshidával készült egy interjú, aki ugye a játéknak a producere, és ő fejtegetett pár dolgot a játékról, meg így belefűzött egy-két egyéni véleményt is. Ugye az egyik jópofa dolog, amit mondtam neked, hogy így említette, hogy ő nem szereti azt a fajta tehát azt a fajta bekategorizálását az ő játékaiknak, hogy JRPG, mert ez degradáló, mert hogy... Japán RPG-k, mert hogy... Főleg régebben volt ez jellemző, manapság már nem annyira, ezt is hozzátette, hogy régen azért hívták ezeket JRPG-nek, mert hogy ezek nem voltak teljes értékű RPG-k, hanem japanizálva voltak. Tehát, hogy ugye ezt mondtam így, oda is rögtem zárójelben, hogy sokan azonosítják, mint a JRPG-ket a körökre osztott harccal, vagy az anime csöcsökkel, meg ilyen dolgokkal, és hogy ő ezt nagyon degradálónak tartja. Egyébként szerintem nem kellene, tehát van egy egyéni stílusuk. Hozzáteszem, hogy komplexitásban valóban még mindig azért megvan egy jelentős lépésbeli különbség. Ez nem azt jelenti, hogy a JRPG-k ne lennének jók önmagukban, máshogy kell hozzájuk hozzáállni. De nem is nagyon tudnál párhuzamot vonni mondjuk egy Final Fantasy meg egy Morrowind között. Tehát, hogy olyan kurva sok közös vonást nincs benne. Attól függetlenül, hogy ugye mind a kettő végül szerepjáték, de ebben egy kb. Kiismerül. Ezzel nincsen semmi probléma. Meg hát azért vannak szubzsánerei az RPG-knek is. Tehát, ugye például az ilyen Baldur's Gate-re hajazó dolgokat, azt sokszor hívják CRPG-nek, hogy ez a klasszik RPG. Ott vannak a TRPG-k, ugye a tactical RPG-k, mint az XCOM. Úgyhogy nem tudom, ezen miért akadt fel annyira, nem bántottak is lelkiismeretét, mondta, hogy picit most már jobb a helyzet, de azért még mégiscsak. Az a közel lehet ahhoz, hogy ezek a JRPG-k egyébként, ha végignézel mondjuk a PlayStation Plus kínálatán, akkor igazából eléggé egy kaptafásak, tehát én, hogyha látok egy bíztató című valamit, bemegyek és nagyjából látom, hogy olyan figurák vannak benne, akiknek a szeme háromszor akkora, mint az öklöm, akkor nagyjából tudom, hogy mi az, na, amit na, várhat. Látod, ez az az előítélet, amiről ő beszélt. Na igen, sztereotípiák, azt mondom. Így van, mert a jobb RPG-ket nem is próbáltad ki. Annak igazat adok, hogy mivel ugye ezeket alapvetően belső piacra szánták az elején, tehát mondjuk 80-as, 90-es évekről beszélünk, mikor elkezdték másolni a Wizardry szériát, meg hasonlókat, és átépítették, hogy a belső piacosnak szánták, és ott ezekhez a hozzáállás teljesen más. Azért van az a mai napig, hogy megnézed, a JRPG-k nagy többsége nem készül ám nagy büdzsével, tehát a főszereplőn kívül semmi nem áll háromnál több poligomból. És ez nem azt jelenti, hogy rossz, tehát én egyik kedvencem például az is széria, most fog kijönni a tizedik rész, és úgy néz ki, mint a kiszart hányás. Borzalmas. Ettől függetlenül kibaszott jó a játék. De hogy így nem is nagyon törik magukat, mert ekkora büdzsé van rá, ez jön ki belőle. Úgyhogy... Ilyen célközönség ezzel elégedett, szerintem azzal nincsen az égvilágon semmi baj. Persze. Mondjuk a Final Fantasy az szerintem pont kivételt képez, mert azért az utóbbi időben főleg elég nagy büdzsével dolgozott, tehát azért a Final Fantasy megjelenések azok mindig kiemeltek voltak. Jó, de bazi nagy közönségre is lő, meg a Final Fantasy az utóbbi időben nagyon markánsan elkezdett nyitni a nyugati ízlésvilág felé. Uh-huh. Ugye már 15-ben is a harcrendszer átdolgozása az valahogy ebben az irányba mutatott. Igen. Úgyhogy... Na mindegy, visszakanyarodva az FF16-os hírekre, konkrét információkkal lettünk gazdagabbak. Például az, hogy fog kijönni demo a játék megjelenés előtt, ha jól tudom, 2 héttel, tehát majd ki lehet próbálni. Ezt ugye az iparágon belül már nem sokan csinálják, én örülök neki egyébként, mert nyilván ez tök jó, hogy ki lehet majd próbálni, és akkor nem nyúlsz annyira mellé. Általában azért ezekre vannak válogatva, hogy olyan dolgokat mutassanak meg, ami meghozza a kedved persze. De ezek jó dolgok. Ugye pont most a Wulonggal kapcsolatban volt az, hogy azt mondom, 2 vagy 3 demo is megjelent. Az utolsó demo már úgy jött ki múlt héten, hogy a progresszt tudod is vinni a játékkal. Tehát, hogyha megveszed utána a teljes játékot, akkor a karakteredet meg a cuccaidat tudod továbbvinni. Ezek tök jók. Aztán tudjuk, hogy a sztori az nagyjából 35 órás lesz. Ez szerintem JRPG léptékkel átlagos, Final Fantasy léptékkel szerintem rövid. Fura ezt mondani, mert mondjuk, ha egy koddal hasonlítod össze, jó, ott már a 6-8 órának is örülsz. Ez a fő sztori. De a nyilván... szájkvesztekkel együtt? Nem. Ez csak a fő sztori. Szerintem arra az korrekt. Meglátjuk, hogy... ez hogy lesz. Attól függ, hogy oldják meg. Mert például az előző részben elég idegesítően oldották meg. Hozzáteszem, hogy ott a fősztorit úgy tudtad kihámozni, megvetted az összes létező DLC-t, az rakta össze a képet. Tehát azt tudjuk, hogy ott volt elég sok probléma a fejlesztés körül. Mondom, ez így korrekt. Nagyjából szerintem az elvárt. Főleg, mert gyanítom, hogy bepakolnak mellé még ugyanennyi mellékkontentet. Mert ilyen semi-open world, tehát ilyen félig nyitott világú lesz a játék. Szerintem hasonlóan oldják meg, mint a 15-nél. Az is egy viszonylag nagyobb nyílt terekkel dolgozott, és akkor azok között tudtál mozogni, meg ugye voltak ilyen instanszok, amikre, hogyha bementél, az külön pálya, meg hasonló. Ami egyébként szerintem jó, azért a JRPG-t nagy része a mai napig úgy operál, hogy viszonylag zárt térben, tehát hogy kirak igen egy mapra, de ott mit tudom, hogy 3 felé van elágazás, és nagyon nem tudsz benne mozogni. Úgyhogy szerintem ez rendben lesz. 11 órányi átvezető lesz benne. Uh-huh. Ez még Kojima-san is megirigyelhetné. 11 órányi átvezető? 35 órás játékból? Szerintem ez azon fölül. Mert azt mondták egyébként, hogy dinamikusan lesz integrálva, tehát ebből én sejtem, hogy in-game, tehát engine-es cinematic is rengeteg lesz, mert azt magyarázták, hogy instant fog váltani az átvezetőkből a játékba. Tehát ilyen integrálva lesz, úgy lesz megoldva, hogy megy az átvezetőt, ott arra beszélgetnek akármi, és akkor rögtön átvált a kamera, és onnan tudod folytatni. Ezért emlékszem, hogy így volt teljesen megoldva annó még az Electronic Arts-os Gyűrűk Ura Király Visszatér játékra, ahol hát mai nap, tehát ha mai szemben nézem vissza, akkor már nevetségesen néz ki, de akkoriban egyébként egész jó volt a 4 pixeles Gandalf oda integrálva. Úgyhogy, ja, hát igen. Ez is lesz benne románc opció. Ez egyébként a JRPG-kre annyira nem szokott jellemző lenni, hogy ez most több, tehát több kimeneteles lesz, vagy nem. Nem tudom, de tök jó lesz benne ilyen is. Én szoktam ezzel így szórakozgatni, ez tök jó ilyen plusz lehetőség. És akkor, amit mondtam, ugye, hogy 6 hónapos exkluzivitásról volt szó, ezt már tudjuk, hogy ez nem igaz. És akkor még egy dolgot akartam ide kötni, hogy pont az exkluzivitással kapcsolatban felmerült, ez is benne volt az interjúban, hogy hát dehogy Xboxra miért nem, és hát nyilván elsőre rávághatná mindenkit, hogy ugye a finanszírozásnak egy részét a Sony biztosította, meg japán cég, ők ugye azért elég belpiacosak, hogyha preferenciáról van szó, nyilván, de hozzátette azt is, mert hogy a Sony hardware közeli belérés biztosított, tehát hogy jobban megértették a hardware-t, és ez könnyítette a fejlesztést. Amire van, aki azt mondja, hogy hát ez hülyeség, mert ezt a Micro is meg tudná oldani. Te játszottál a héten egy olyan játékkal, ami ennek az ellenkezőjét mutatja, nem? Az Atomic Heart. A rögzítés közben is sikerült reprodukálnom azokat a kurva nagy rántásokat. Ugye te a Series X-en játszottad, igaz? 12 teraflopson akad. Igen, ugye ezt csak azért csatoltam ide, mert ott, ha láttátok a Foundry-s videót, ott konkrétan a gyengébb PlayStation-ön fut jobban a játék. Tehát akkor valami ilyesmi lehet benne. Nyilván nem gondolnám, hogy ez volt a lényegi befolyásoló tényező, azért a Square Enix meg a Sony kapcsolata az elég régre nyúlik vissza. Ugye előtte exkluzív kontentet meg egy másik japán cégnek gyártottak, mert a 6. részig meg Nintendo exkluzívak voltak a Final Fantasy-k, így azon kívüli cége meg nem nagyon, de igen, azt hiszem a 15-ös rész az kijött multiplatformra, az mindenre, de hát az meg nem a legjobban sikerültek egyike volt, maradjunk annyiban. Úgyhogy ezeket tudni, és volt még Square Enix-es hírünk, azt pedig át is adom a szót neked, és akkor... Jó. Folytatjuk. Két témáról fogunk még beszélni, mind a kettő Square Enix vonatkozású, és mind a kettő egy temetés, az egyik egy stúdió, a másik pedig egy játék. Az egy első, hogy a Square Enix, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a AAA játék nem nagyon tud megbukni, ez volt az egyik ilyen nagy sérelmünk az iparral szemben, a másik pedig az, hogy ezeknek a bukásoknak, ha vannak is, vagy hogyha szarul jelenik meg a játék, nem nagyon vannak következményei. Na most, ne értsen félre senki, hála Istennek beszámolhatunk arról, hogy történt egy olyan eset, ahol ami minket megcáfol. Lett következménye valaminek, ez pedig a Forspoken-nek a buktája. Ugyanis egy hónappal a Forspoken megjelenése után a Square Enix úgy döntött, hogy a Luminous Productions, aki a játék mögött áll, fogja, beszántja és behinti sóval a maradványait. Ez nem teljesen igaz egyébként, tehát valójában az történt, hogy mint külön stúdiói megszűnnek, és integrálják őket teljes egészében a Square Enix-be, és valószínűleg szétszórják így a vállalat berkeink belül, de a lényeg az, hogy ez május 1-jéig végbe fog menni, május 1-től a Luminous Productions meg fog szűnni, ettől függetlenül... A munka ünnep. Az... Tényleg. Igen. Ettől függetlenül a támogatása az nem fog megszűnni a Forspokennek, sőt, az In Tanta We Trust című DLC, amit beígértek, az is jönni fog. Tehát szerintem az már kész. Annak a 8 embernek, akiket ez érint. Plusz téged, aki hamarosan meg fogod venni, bár nem, az nem, de az még lehet. Tehát, majd, ha beszakad az ára, tudom én, 500 forint körülre esetleg akkor. Igen. Addigra hát a kipecselik, úgyhogy ne 10 FPS-re fusson. De várjál, közben nyilatkozott a csapat, mert ugye ők ezt kommunikálták kifelé, hogy mi történik, és ők mondták, hogy hát, hogy ez van, de ők ezt tovább is támogatják, és nekik a jövőben is új és innovatív gaming experience létrehozása lesz a céljuk. Az, és két játék köthető hozzájuk, a legjobban utált Final Fantasy, meg ez. Ez a Luminous Productionnek a letéteménye. a 15-et azt nem utálták az emberek. Azt rajtad kívül egyébként senki nem nagyon szerette. Te meg nem játszottál semmi mással, tehát így az összehasonlításképpen. Na, és akkor a másik, viszont szintén Square Enix, február 27-én este 11 órakor lelőtték a Babylon's Fall szervereket, ahogyan tavaly megígérték, amikor egyébként szintén 22-ben meg is szűnt a játéknak az értékesítése, úgyhogy aki szeretett volna Babylon's Fall-ozni, már ha van ilyen ember a föltekén, akkor... Jó, te Babylon's Fall-oztál is. Igen, én csak sajnálom, én nem tudtam magam rávenni, hogy azt a maradék kettő trófeát begyűjtsem, ami kellett volna. Látod, MBD ki is velem van, szerintem is kurva jó volt a Final Fantasy 15. Van itt moderátor? Igen, mert akkor adjon neki adminjon. Most, na, a lényeg az, hogy egyébként közben nyilatkozott a Platinum Games is a dologgal kapcsolatban, és azt mondták, hogy jó, oké, de ettől függetlenül ők úgy gondolják, hogy ők továbbra is erre hivatottak, úgyhogy nem adják fel a live service játékokba vetett bizalmat, és dolgozni fognak majd egy másikon. Amire tök jó belépő egyébként a Babylon's Fall, nem. Biztos te is ismered, van a YouTube csatorna GVMers, ilyen dokumentarista dolgokat szoktak csinálni, általában játékok bukásairól, vagy stúdióknak az eltűnéséről. Azok jól szállítani. És igen, és most pont a Babylon's Fall-ról ment talán két napja ki egy videójuk, ahol benne voltak az interjúk is ugye a Platinummal. Ugye tudni kell a Babylon's Fall-ról, hogy ezt a Platinum gyártotta a Square Enix megrendelésére. Két éve csúszott a játék, vagy 19-ben kellett volna kijönnie. Valahogy. És 22-ben jött ki, akkor 3-at. A kommunikáció az teljesen szar volt, tehát borzalmasan kommunikálták. Ők azt mondták, hogy ők az első perctől tudták, hogy ők live service játékot csinálnak, csak ez nem hangzott el szerintem, csak a bejelentés után jó pár évvel. Uh-huh. És ezen mindenki meglepődött. Meg aki játszott a Babylon's Fall-ról, vagy videót nézett róla legalább, az egyébként láthatja, hogy a live service elemek is szarul voltak bele integrálva, de annak a játéknak alapvető problémái voltak. Tehát az játékként nem működött, és nem az rontotta el, hogy lehetett benne venni csillogó bizbasz meg ilyen dolgokat, hanem az alapvetően játékként nem működött. Tehát még a maga a csatarendszer is, ami ez a egyszerre használhatsz 4 ugye kardot, pajzsot, akármit, még az ideig óráig úgy egészen tűrhető volt, amit egyébként kvázi, ha megnézed, átvettek a Nier Automatából, ugye az is Platinum játék, de hogy nem volt benne sztori, a grafika pocsék volt, tehát kitalálták, hogy ilyen középkori európai festményeket, nek a stílusát veszik át, de azt sem csinálták jól. Utána ezt megpróbálták ugye feljebb húzni, hogy picit jobban nézett ki, hát nem nézett ki jobban, tehát hogy a maga stílus mellé nem ment. Ugye a Final Fantasy 14-ből vettek át egy csomó animációt, meg grafikai asszettet, úgyhogy az egész ilyen összecsapott dolognak tűnt, meg nyakon öntve egy borzalmas kommunikációval. Úgyhogy, jó. De elmondta a Platinum, hogy szerintük egyébként a Square Enix tehet a bukásról. Most ebben az esetben ebben azért nem lennék annyira biztos. Ugye mondtam többször is, hogy a Platinum az, aki vagy nagyon betalál a játékaival, vagy totál mellélő. Tehát, hogy meg tudják azt csinálni, hogy leraknak egy Nier Automatát, ami eléggé elismert játék, úgyhogy egyébként az előző Nierekkel, mert ennek voltak előzményei, a kutya nem játszott. Utána bebuknak egy Xboxos szerződést, a Scalebound-dal, amit fejlesztenek X évig, utána megint, mit tudom én, megnyernek egy tendert a Nintendo-nál, leraknak egy Bayonettát, ami egész jó értékeléseket kap, de Nintendo-s léptékkel egyébként nem fogy jól, ugye erről múltkor beszéltünk, és utána meg párhuzamosan megcsinálnak egy Babylon's Fall-t, ami meg rettenetes megint. Tehát ebben az esetben, én nem akarom a Square Enix-et mentegetni, mert ők azért tudnak rosszul kommunikálni játékot, meg megbuktatni is. Tehát, meg az üzleti döntéseik is egyébként katasztrofálisak tudnak lenni. De hogy ebben az esetben én azért nem húznám rájuk teljes mértékben a vizes lepedőt, ebben a Platinumnak is benne van bőven a keze, hogy ez ilyen szar lett. Igen, ezt én is így gondolom. Egyébként pont, ahogy mondtad, fogalmazódott meg bennem, hogy alapvetően látunk példát arra, hogy rosszul teljesít a piacon, szándékosan kerülöm a megbukás szót, mert az viszonylag ritka. De hogy rosszul teljesít a piacon egy játék, az lehet azért, mert a játék alapvetően rossz, vagy a játék alapvetően jó, csak a kommunikáció körülötte rossz. Mindegyikre láttunk Guardians. Guardians ugye az utóbbira tökéletes példa, hogy a játék amúgy jó, csak a kiadó cseszett el valamit. Milyen érdekes az is, ez Square Enix-es példa. És itt szerintem egyébként jól el lehet választani a kiadó felelősségét a játékfejlesztő stúdiónak a felelősségétől. Tehát, hogyha egy játék egyébként jól össze van rakva, akkor szerintem ott nehéz azt mondani, hogy ott a játékfejlesztők kúrták el. Igen, mint a Guardians-nál. De hogyha egy játék szar, akkor ott nehéz, nehéz komolyan venni, hogy hát ezt a kiadó baszta el. Nem. Biztos, hogy nem. Tehát, na mindegy. Így nagyon fura lenne, tudod, hogyha előállna valamelyik zenekar azzal, hogy azért csináltam szarlemezt, mert a Nuclear Blast azt mondta, hogy ilyen albumot kell készíteni. És az, mert nem vagy te egy autonóm előadó művész. Egyébként. Na mindegy. Hát, látszik. Jó, menjünk tovább. Menjünk. Virtus. Aki nem tudja, miről van szó, ez a Sony-nak egy ilyen belsős csapata, ha jól tudom, egyébként ezek belsősök? Azt mondom, ők nem belsősök. Csak portolással foglalkoznak. Őket bízta meg ugye a Sony a Horizon-nak a portjával. Illetve az a hír járta, inkább pletyka szintjén, hogy ők dolgoznak a Bloodborne-nak a PC-s portján, amit gondolom nem véletlenül nagyon vár a PC-s közösség, hogy végre játszhassanak a Bloodborne-nal, ami egyébként kurva jól néz ki. Tehát vizuálisan az érti teljesen rendben van. Oké, 7-20 esztétikailag jól néz ki. Hát igen, az art design az nagyon az, az jó benne. Na most a csapat nyilatkozott, hogy nekik nincs és nem is volt soha Bloodborne portolási projektjük. Mi pletykálták korábban, hogy a Sony igen kiadta nekik ezt a projektet, csak közben törölték. Mondták, hogy nem törölték, mert soha nem is volt mit törölni. Sőt, nekik ilyen jellegű tárgyalásuk sem volt soha a Sony-val. Tehát nem csak, hogy nem volt náluk ilyen projekt, és nem töröltek ilyen projektet, nem is kaptak. Nem is beszéltek soha ilyen jellegű dolgokról, amit így hozzájuk kötnek, úgyhogy ha valahol a nagyvilágban valamelyik stúdiónál készül is Bloodborne PC-s port, ami ennyi idő után egyre valószínűtlenebbnek tartok, akkor az biztos, hogy nem a Virtus. Igen, azért védekeztek ennyire, mert ugye konkrétan úgy jöttek le a hírek, azt mondja, múlt hét környékén, hogy nem tudtak zöld ágra vergődni a Sony-val, tehát hogy képtelenek voltak összehozni normális minőségben a PC-s portot, ami egyébként nem volt teljesen alaptalan olyan szempontból most a Bloodborne résztől eltekintve, hogy amikor megjelent a Zero Dawn, azért az elején nagyon köhögött az PC-ken, nem sikerült ám olyan jól a port. Manapság már, ha valaki letölti a Zero Dawn-t PC-re, megveszi, és utána tölti le. Nyilván. Hát a sorrendet ne keverjétek. Akkor azért ki van már szépen patchelve, tehát elég jól fut, öregebb hardware-en is, marra sok opciót beleépítettek, ami külön így PC-n állítgatható, meg ilyesmi, tehát most már jó, de az elején azért necces volt, főleg, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy ez volt a első bemutatkozó játék, ugye, ami elkészült PC-re. Ugye később jöttek a többiek, meg azóta ugye beszerzett jó pár stúdiót a Sony, aki kifejezetten PC-s portolással fog foglalkozni, meg gondolom akkor már a fejlesztések is párhuzamosan zajlanak, tehát hogy ne úgy kelljen, hogy akkor meg kell reszelni a alapvetően konzolra készült játékot, hanem akkor már figyelembe veszik a fejlesztéskor is, még ha csak egy kisebb részét is. Úgyhogy igen, én sem gondolom, egyébként azt a részét én sem akartam elhinni, hogy készül a Bloodborne-nak a PC-s portja. Ezt egyébként még annó a From nyilatkozta, nem teljesen így, de nagyjából az volt a lényeg, hogy hát ez csak azért is lenne marha nehéz, mert hogy a Bloodborne az akkora spagetti kódra épül, tehát hogy így még ők se tudják, hogy az mitől működik. Az jó. Körülbelül, tehát ez egy elég ilyen összehány dolog volt, és azért a From Software régebbi játékainál, de még azért most is előfordul néha-néha, hogy hát nincsenek technikai maga helyzet magaslatán. A Bloodborne ez egyébként fokozottan jellemző volt, mert amit te is mondasz, hogy maga a setting marha jó volt, de egyébként ha megnézted közelről, az a játék nem volt szép. Meg nem is futott jól cserébe. Úgyhogy állítólag ez volt. Arról nem is beszélve, hogyha én kiadnám valakinek a portolást, az nem lehetne más, mint a portok koronázatlan királya, a Vakmókusok Szövetsége. Nagyon ki vagy élezve erre a csapatra. Hát figyelj, megdolgoztak érte. Meg. Úgyhogy igen, majd tőlük várom. Ők tudjuk, hogy együtt dolgoznak a Sony-val most ugye porton, azt nem tisztázták, hogy milyen. Ratchetről beszéltek, de Én nem tudom, hogy azt még miért nem adták. Ha ott valóban készült PC-s port, marhára nem tudom, hogy miért nem adták még ki. Ha mevakmókusok csinálják, az meg idő. Ja, igaz. Keresek az FPS-eket. Nézd meg, begurult az ágy alá? Hozd már ki, mert csak 19 van. Ez a 20 legalább kéne. Ja. Nyomorult vakmókusok. Úgyhogy meglátjuk. Én nem gondolom egyébként, hogy a Bloodborne franchise-zal kezdene valamit a Sony, sajnálatos módon. Nagyon-nagyon meglepődnék. Tehát tökre adná magát, mert az egyik leginkább szeretett mellékvágányáról van szó, ugye a From Software játékoknak, még a Souls közönségen belül is, és szerintem pont ezért nem. Ennek kicsit ellentmond az, hogy ugye a Demon's Souls-t is remékelték, de nem tudom, hogy most... A PC-s portja nem érik lassan. Adapán szerintem, pont ezen gondolkoztam, hogy az kvázi ugye generációindító játék volt, a megjelenéskor már ott volt. Azt szerintem bőven be lehetne már portolni PC-re. PC-sek is örülnének neki, hiszen jobban örülnének neki, mint egy Returnal PC-s portnak. Vagy a Sackboy Adventure. Vagy a Sackboy, igen, a Zacsi fiú kalandjainak. Tehát azt nem tudom, hogy miért tartogatják annyira. Azért a Demon's Souls már bőven megfutotta a magáét, és gyakorlatilag a PS Extra-ba annak az indulása óta benne van. Tehát olyan sokan nem hiszem, hogy értékesítenek belőle. Már. Hát figyelj, nyár elejé bejelentés annál izgalmasabb lesz. Megnézzük, hogy mit fognak majd bedobni. Főleg most, hogy nem azt mondom, hogy lecsenged, de nagyjából alább hagyott az Elden Ring láz. Ugye attól függetlenül, hogy most bejelentették a DLC-t, de ennyi történt, hogy lesz DLC. Na ne basz, tényleg ezt. Megkaptunk egy képet, ahol ott a réten ül egy lovon egy csaj. Egyébként volt, aki ebből már gyártott 30 perces lore videót. Igen? Na, persze. Hogy ez miért van úgy. De hogy most egyébként pont azért a DLC szerintem megjelenése még odébb lesz. Uh-huh. Azt tudjuk, hogy hogy hívják utánra lesz pozícionálva ugye az Armored Core utánra, és majd beszélünk, hogy nagyjából mikor jön az Armored Core. Úgyhogy most szerintem meg lehetne célozni ezt a közösséget PC-n, akik már nem eldengeznek annyit, most be lehetne támadni velük a Demon's Souls remake-et. Ha meg mégsem, akkor, és valaki ilyen Bloodborne stílusú Souls-like játékra vágyik, azoknak hamarosan meg úgy is fog jönni a Lies of P, úgyhogy valami hasonló. Lies of P jónak tűnik. Úgy hasonló vizuálú játékot fognak kapni. Úgyhogy nagyon szomorkodni. Jó, a Lies of P az egy büdös nagy Bloodborne koppintás. Mármint, hogy egyébként tökéletes, hogy így a Pinokiós világra rávetítik ezt a fajta megoldást. Nekem tetszik a játékmenet is, meg a setting is, de nem lehet róla lemosni, hogy ez, honnan inspirálódtak, hogy úgy mondjam. Persze, ez a steampunk kicsit viktoriánus megközelítés, ez elég dominálja ezt az képet. Na, még egy gondolat a Sony-s blokkra, és ezzel átvezetjük a témát a Micro-ra, ugyanazzal, amivel már megszokhattátok. Activision Blizzard felvásárlás, nagyon érdekes fejlemény van a Sony oldalról, ugyanis a Microsoft visszadobott egy nagyon izgalmas labdát a Sonynak. Ugye itt most egymásnak feszült a két a játékiparnak ez a két óriása, és a Sony folyamatosan ugye azt mondta, hogy az Activision Blizzard King felvásárlással a Micro behozhatatlan előnyre fog szert tenni, és nagyon komolyan meg fogja billenteni a súlyokat a piacon. Ez valószínűleg egyébként be is fog következni. Valószínűleg így van. Na most a Micronak a jogi osztálya húzott egy érdekeset, hogy azt mondta... A Reverse Uno Card. De gyakorlatilag igen, a Reverse Uno Card, igen. Hogy azt mondta, hogy na jó, akkor ők kíváncsiak arra, hogy pontosan mit is jelent ez a Sonynál. Úgyhogy szeretnék, hogyha 10 évre visszamenőleg nyilvánosságra hoznák, de legalábbis bemutatnák az összes exkluzív szerződést, ami a PlayStation-nél volt. Amire a Sony ugye mondta, hogy hát az érdekes volt egyébként, hogy hát ez azt jelenteni, hogy 150 ezer szerződést kéne nagyjából átnyálazni. Annak de nagyon 150 ezer oldalnyi? Oldalnyi, vagy... Mindegy, rettentő nagy mennyiségű. 150 ezer kontraktot kéne így átnézni, úgyhogy annyi engedményt tett a court, hogy csak 2019-ig kell majd visszamenni. Ami nem tudom még, hogy végül is ezt jóvá hagyták-e, és hogy tényleg meg kell csinálnia a Sonynak, vagy csak akkor, hogyha tovább erősködik. De a lényeg az, hogy a Micronak ez egy kurva érdekes fonákia egyébként a Sony felé, hogy ha tényleg ennyire fáj nektek, és tényleg úgy gondoljátok, hogy árt nektek, akkor mutassátok meg, hogy konkrétan hogyan néznek ki az exkluzív szerződések, és terítsétek ki alapjaitokat. Igen, én olvastam, vagy inkább azt mondom, beleolvastam, mert ugye szakmai nyelvezetet használ végig a dokumentum. Ha jól emlékszem, akkor 4 darab indítványt adott be a Micro különböző dokumentumok kikéréséről. Ebből 2 el lett utasítva, mondván nem releváns. Mindegyiknek az elutasítását kérte a Sony, nem mindegyiket hagyták jobbá. 2 elutasítását jobbá hagyták. Az egyiknél volt ez a 2019-es dátum, hogy a 10 év helyett csak 19-től, mivel a játékipar jövőjére tekintőleg kérték be az adatokat, ezért annyira visszamenni az időben nincs értelme, hanem csak akkor eddig kell, tehát ennyi engedményt kaptak, és volt még egy valami hátszikkel, vagy nem tudom mi, amit szintén lesöpört a bíróság, és azt mondta, hogy de, hogy annak is meg kell felelni, tehát azt is toljátok be azokat az adatokat. Ezek egyébként majd nyilvánosan elérhetővé válnak. Szerintem a szűrt tartalmukat majd mi is el fogjuk mondani itt, tehát majd beszélünk róla, hogy ez hogy nézett ki. Nyilván szerintem olyan marha nagy meglepődés nem lesz. Kötöttek-e exkluzív díleket? Igen. Azt is tudjuk, hogy kötöttek olyan díleket is, ami ugye úgy nézett ki, hogy figyelj, én fizetek neked ennyit, azért, nem azért, hogy az én konzolomra jelenjen meg a tartalom, hanem hogy az övére ne. Volt ilyen is. Tudod, kiknek lesz az érdekes? Akik mondjuk nem követik a játékipar híreit közvetlen közelről. Uh-huh. Tehát aki mondjuk úgy játszik adott esetben Call of Duty-t, hogy azért játszik Xboxon, mert neki Xboxa volt. Ő nem tudott arról, hogy PlayStationre is kijött, de nem tudta például, hogy van extra tartalom PlayStationre. És mivel neki nincsen PlayStationje, és nincsen ismerőse, akinek lenne PlayStationje, ő nem tud ezekről a dolgokról. Na most, hogy ilyen egy ilyen adat, uh-huh. vagy egy ilyen érzékeny információ, és abban le van fektetve kerekperec, és lehozzák a fontosabb újságok, tehát hírportálok, hogy gyerekek, itt van, kijöttek azok a dokumentumok, ami alapján, és akkor profánul fogják megfogalmazni, körülbelül így, hogy mindenki veszít, aki nem PlayStation-ön vett eddig Call of Duty-t. Hát, a marketing dealnek, amit eddig kötött a Sony, nagyjából ez volt a célja. Egyrészt, hogy azonosítsd a platformon, másrészt, hogy legyen olyan tartalom, ami máshol nincs. Pontosan. Na most ez egy igen izgalmas dolog lehet, ami szerintem egy kicsit megmozgathatja az állóvizet. Mondom, ez nem azoknak lesz érdekes információ, akik a hardcore, hanem mindenkinek, aki a casual. És legyünk őszintén... De őket érdekli egyébként. Szerintem én nem vagyok benne biztos, hogy a Call of Duty vásárlóknak a tetemes része egyébként nem casual játékos. A Call of Duty vásárlóknak a... De igen, casual játékos, és arra a platformra fogják megvenni, amin a barátaik is játszanak. Nyilván. És nyilván, mivel az, ugye ezzel így tágítod a réteget, pontosan nekik szólt a PlayStation marketingje, hogy azonosítsd a platformmal. Igen. És akkor, hogyha egyet meggyőztél, vagy kettőt meggyőztél, a többi is arra fogja megvenni, mert Béla is azon játszik, meg Józsi is. Most már ugye elvileg tök mindegy lenne, mert van crossplay. Ugye régen ez nem volt. De mégis, ha már rakodott ott, akkor már megnézem a többi ilyen játékot is. Igen, emlékezz csak vissza Apple kontra Epic cuccra, ahol ugye megtudtuk szintén hasonló módon, hogy a Sony pénzt kért azért, hogy talán a Fortnite-ba engedélyezze a crossplay-t. Mert hogy azt mondta, hogy ugye neki van a legnagyobb játékos bázisa, ő nem szorul rá a crossplay-re, és engedélyezi, de akkor az Epicnek külön azt hiszem egy nem tudom milyen összeget le kellett perkálnia, hogy ez így menjen. Uh-huh. És ugye a crossplayhez való hozzáállása meg több szempontból is ilyen volt. Úgyhogy igen, ilyen szempontból nem fogom védeni a Sony-t. Tehát azt, amit a piacon művel, azok nem szép dolgok. Pénzügyileg értem, hogy miért csinálja. Nem fair. Mondjuk, tudod, ilyenkor is bele lehet abba gondolni, hogy bezeg a Micro nem csinálja. Ez nem igaz, mert csinálja egyébként, csak az nincs ennyire kiemelve. Ugyanúgy vannak exkluzív dílek, ugyanúgy vannak Game Pass Day 0 dílek, meg hasonló dolgok. Ugye ez a, most folyamatosan tolják a kommunikációt, hogy semmi nem lesz exkluzív, nem tudom, honnan gondoljátok. Talán abból, hogy előre megmondtátok, hogy az Elder Scrolls franchise-t azt így felejtse mindenki, aki nem PC-n vagy Xbox-on játszik, meg hasonlók, vagy a Starfield, tehát nem kell olyan kurva messzire menni, meg félreértés ne essék, tehát náluk nem azért nem születtek ilyen dílek, mert nem tudták volna kifizetni. Ha szigorúan pénzügyi szempontból nézzük, akkor nem, hogy ki tudták volna fizetni, hanem nem lehetett volna velük konkurálni. ilyen szempontból. Ami azt feltételezné, hogy ők úgy döntöttek, hogy nekik ez anyagilag nem éri meg. Ami majd hosszú távon vetett fel egy érdekes kérdést, hogy mennyi ideig hiszik el nekik azt, amit most mondanak, hogy ők csak az embereknek akarnak jót, a játékosoknak akarnak jót. Tehát, hogy ők igazából nem is akarnak keresni, elszórtak 70 milliárd dollárt, ezt ők igazából csak azért tették, hogy mindenkinek nagyon jó legyen. Én azon töprengtem, hogy egyébként mennyit vesztett volna a Sony, hogyha nem az ellenágál, hogy a Micro fölvásárolja az Activision-t, hanem amellett kardoskodik, hogy az Activision maradjon meg ettől függetlenül egy önálló döntéshozó szervnek, aki önmagában szerződhet, a pénz, amit beszed, az menjen persze a Microhoz, mert nyilván azért vásárolták fel, de hogy ők továbbra is az Activision-nel tárgyalhassanak, és az Activision dílekre semmilyen ráhatása ne legyen a Microsoftnak, hanem őket kezeljék ki teljesen függetlenként. Hasonló, mint ahogyan a Bungie szerződött a Sony-val, tudod, hogy mondták, hogy igen. teljesen azt akarják, hogy szuverének legyenek, és az ő függetlenségüket azokat garantálják. Tehát a Sony-nak még gyakorlata is lenne ebben a fajta tárgyalásban. Miért nem ehhez ragaszkodtak? Miért akartak ajtóstól rontani a házba, és azt mondani, hogy már pedig nem mehet végbe a felvásárlás, amit úgysem fognak engedélyezni? Persze. Itt szerintem inkább csak nem gondoltak arra, hogy majd visszanyal a fagyi egy kicsit, hogy úgy mondjam. Aztán majd meglátjuk, hogy hova lyukad ki ez az egész, de amit már itt a csatán is olvastam, és ugye ezzel vezettük át, vagy átvezetjük ide a Micros részre az egészet, hogy... Én amikor írtam össze a híreket, akkor még úgy volt, hogy elvileg el fogja fogadni az EU az ABK felvásárlást. Itt már valaki azt írta, hogy elvileg el is fogadták. Ezt nem tudom, ezt majd megnézzük. Mire kimegy a stream YouTube-ra, meg mindenhova, addigra már szerintem ez kőbeles. Ebbe biztos nincs benne az Ali. Csak azt mondom, hogy update érkezett esetleg rá. Nem. Oké. Okay. Mindegy, a lényeg az, hogy... úgy néz ki, hogy legalábbis az EU-s döntéshozók, és tehát nem az amerikai, meg nem az angol, mert azokról szoktunk általában beszélni, hanem most konkrétan az EU. Úgy látszik, hogy hajlik arra, hogy elfogadja azokat a kedvezményeket, amiket a Microsoft beígért. Ugye ezek a 10 éves dílek gyakorlatilag, amiket ugye felajánlottak az Nvidia-nak, a Nintendo-nak, ugye felajánlották a Sony-nak is. Ez a ráutaló magatartás, hogy annál picit talán több. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez elég lesz, tehát nem fogják azt kérni, mint például a UK-be, a CMA, hogy darabolják fel az Activision Blizzardot, amit egyébként a Microsoft már kijelentette, hogy arra amúgy sem hajlandó. De mit, hogyha egyébként erről ők dönthetnének, mert hogy nyilván alapvetően igen, hát megy a felvásárlás. De hogy ugye ez az egyik legnagyobb döntéshez hozó szerv, ha itt átmegy, akkor csak időkérdése, hogy átmenjen a többi helyen is. Én továbbra is fenntartom, hogy biztos, hogy át fog menni, így vagy úgy. Itt, amit én szeretnék, hogy ne ilyen lózungok, tehát ne elegedjenek meg ilyen lózungokkal, mert 10 év, oké, de egyébként az egy generáció nagyjából, egy konzol generáció. Hogy utána mi lesz, és nyilván 70 milliárd dollárt, ha befektetsz, akkor nem azt várod, hogy egy év alatt térüljön meg, mert nem egy év alatt fog. És nyilván az elején fogsz engedményeket tenni. Tehát nem fogsz eldobni mondjuk franchise szinten, vagy van egy franchise, ami nagyon jól megy, aminek a bevételnek a 70%-át egy másik platformon generálja. Azt nem fogod eldobni. Lesz. Tehát, hogy igen, ez nagy engedménynek tűnik, hogy akkor most 10 évig minden rendben van, de nyilván ugye a Micronál is láttuk, hogy azért ott hiába az egyik legnagyobb cég a világon, és hiába van iszonyatos tartaléka meg pénzösszeg, ami ott mozog, meg kell felelni ugye a vezetőségnek, akik elvárják, a shareholderek, hogy hasznot termeljen. Igen, nem fogja rögtön eltüntetni mindenhonnan, minden platformra a játékot, mert nem éri meg neki. Mint ahogy láttuk azt is, hogy volt, amiben beleöntöttek egy csomó pénzt, aztán kidobták, mert nem termelt hasznot. Ugye a streaming platformik például, vagy a, miről beszéltünk, mondjuk a Nokia. Úgyhogy, de úgy néz ki, hogy legalábbis az EU-ban ez elég, elégnek bizonyul, úgyhogy ott át fog menni, és ha már a három nagyobb szerv közül egy meghozza ezt a döntést, akkor a többinek sem lesz egyébként nagyobb más lehetősége. Én abban bízom, mondom, amit említettem, hogy megpróbálnak kiharcolni azért egy picit ennél többet, mert nálam ez körülbelül annyi, mint a Bethesda felvásárlás, amit szó nélkül átengedtek, aztán láttuk, hogy mi lett a vége. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez kevés, de ez én vagyok. Nem én ülök ott, nem én hozom a döntést. Azt feltétlenül gondolom, hogy átmegy a felvásárlás, most már menjen is át, mert már marhára unok erről beszélni, meg visszatartja az ipart, mert senki nem lép a saktáblán egy rohadt mozdulatot se. Tehát álljunk hozzá az abszolút pozitivitásra, és mondjuk azt, hogy igen, akkor ez versenyhelyzetet fog generálni, és akkor nyilvánvalóan feltételezve, hogy mind a kettő szeretné megőrizni, vagyis hát ugye a Sony szeretné megőrizni a vezető szerepét, a Micro meg szeretne minél nagyobb falatot kiarapni, hogy akkor ezek majd ez versenyhelyzetet szül, és nekünk lesz jó. Én ettől tartok, hogy nem. Tehát szerintem itt át fog billenni a egyik irányba a mérleg nyelve nagyon hamarosan, tehát pár éven belül. Én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogyha tényleg meg fogják azt csinálni, hogy ugye 10 évig szavatolják, hogy a PlayStation-re is érkezni fog a kód, ráadásul fognak kodok jönni Nintendo-ra, meg fog kod érkezni a Shield-re, vagy az Nvidia-nak erre a szolgáltatására. Hát az csak annyi, hogy PC-ről, vagy ez egy PC-s, tehát streamelhető. Arra külön nem kell fejleszteni. Ki fogja ezeket portolni? Ki fogja erről majd beszélünk. Ja, jó, oké. Oké, bocsánat, előre mentem. Van itt, várjál, hol is írtam, azt hiszem, hogy itt írtam. Lenyolcó, köszi szépen a 22 hónapot. Nem, itt lesz erről majd szó. Ja, jó, okay. A blokk végén erről. Igen, érdekes. Most úgy néz ki, hogy Kína is ráborint a felvásárlásra, ami engem meglep. Viszont elég nagy piac. Hát, hogyha EU is ráborint. Az nem azt jelenti, hogy hozzájuk betörhetnek ezek a címek, ugye? Tehát ez semmi. Ez nem, csak annyi, nem. De egy elég nagy. Egy elég falsúlyos szereplője a geopolitikának, úgyhogy szerintem ez egyébként azt sem tartok kizártnak, hogy a kitűzött időpontra át fog menni. Azzal már most megkéstek. Menni fog ez. Gyanúsan gyorsan elkezdtek. De nem, tehát most már fizikailag lehetetlen, hogy az eredeti időpontot tartsák. Ja, fizikailag még lehetséges. Oké. Okay. Zoli szerint így lesz. Abszolút. Úgyhogy rendben. Úgyhogy átjött neked is, köszi szépen a 23 hónapot, neked is szia. Akkor kérlek, folytasd. Beszéljünk perekről. Ja. Hát most pár dolgot majd visszacsatolunk még ide, meg lesznek egyéb dolgok is. Ide csatolva nyilván ilyenkor mindig szoktuk mondani, hogy egyébként, ha már Activision Blizzard, mi történik az ő oldalukon. És pont a múltkor beszélgettünk erről, ha emlékszel, volt erről egy ilyen kis vitánk, hogy elrendelték ezt a menj vissza az irodába dolgozni dolgot. És volt vitánk. Hát nem vita, beszélgettünk róla. Ütköztettük a véleményeket. Én beszéltem, te meg mondtál valami szarszó viccet, én meg azért felbasztam. Az nem olyan szokott lenni, igen. Szóval ezzel kapcsolatban egyébként nagyon gyorsan eszkalálódott is a helyzet, ugyanis kirúgtak két embert az Activision Blizzardtól, mert felemelték a szavukat azzal kapcsolatban, hogy ezzel, hogy most mindenkit visszakényszerítenek az irodába, aminek most, hogy van-e értelme, vagy nincs, azon lehet vitatkozni. Egyébként több érv szól amellett, hogy nincs, de mindegy. És hogy ezt így megemlítették, hogy hát figyeljetek, hogy ez azzal fog járni, hogy megnőnek a költségei a dolgozóknak. Ugye bejárás, nyilván most, hogy... Drága a buszjegy, vagy mi? Hát rengeteg dolog lehet ez. Figyelj, az ingázás azért nem egy olcsó dolog. Hát nem, de ezeket home office-ba tették. Gondolom, ezeket egy időben bejártak az irodába. Na most vissza kell menni, hirtelen drága lett a buszjegy, vagy mi az Isten? Nem tudom. Azt mondták, hogy ez pluszköltséget fog jelenteni. Most ebbe beleköthetsz. De meg is az alapfelvetés igaz. Az alapfelvetés? Na. Jó, oké. Okay. De nem azt, tehát most én is beállnék a munkájára, hogy figyelj, most nekem ugye jövő héttől, mint amikor kocsival fog kelleni járni, szerintem ez többbe fog kerülni, így kompenzáljatok valahogy. Jó, akkor ki vagy rúgva. Mert itt konkrétan ez történt. És azt mondták, hogy még nem is nekik, hanem hogy, tehát, hogy vannak olyan kollégáik, akiknek ez problémát fog jelenteni, ami olyan szinten igaz lehet, hogy tudjuk, hogy és most abból indulsz ki, hogy mondjuk a környéken dolgoznak az emberek. De lehet, hogy másik államban. Lehet, hogy mondjuk Amerika túl végén dolgoztak eddig home office-ból, tehát kvázi ugye messziről. Ja, értem, tehát eddig a keleti parton dolgozott, ő a nyugatiban lakik. Mondjuk, igen. És akkor, aha. Ez azt jelenteni, hogy például bérelnie kell egy lakást közel az irodához, vagy ugye abban az államban, mondjuk az adott városban. És ugye tudjuk, hogy az ABK központ egyik legdrágább, tehát az a környék, az kb. Az egyik legdrágább helyek egyike. Floridában van talán, vagy Kaliforniában? Valami ilyesmi. De hogy marha drága ott az élet, meg ugye a lakásbérlés, és emellé azt is tudjuk, hogy az Activision Blizzard a játékiparon belül az egyik legszarabbul fizető munkahely. Uh-huh. Tehát, hogy a bérek jóval alatta vannak. Most ezzel lehet vitatkozni, tudom, mert ha magyar bérekből indulunk ki, akkor nyilván nem nyilván siratom nem. meg őket, de hát nyilván az máshogy néz ki. Hát a természetben kompenzálják. Na, az így. Na mindegy, hogy felemelték a szavukat, instant kirúgták őket a fenébe, uh-huh. és az amerikai munkaügyi hivatal megindított egy pert, hogy te figyelj, ezt így nem lehet. Activision Blizzard válaszolt, de hát csúnyán beszéltek. Swear words, tehát, hogy káromkodtak. És akkor így mondták, hogy aha, de azt tudjátok, hogy egyébként van egy ilyen freedom of expression, tehát szabad kifejezés, ami létező fogalom az amerikai munkaügybe, tehát elmondhatod a véleményedet. Ha most csúnyán fogalmaztál, nyilván nem szép dolog, de biztos volt már mindenki úgy a munkahelyén, hogy úgy nem fogta vissza magát. Próbáljátok ki itthon egyébként mondjuk a team leadetekkel szemben. Ne próbáljátok ki egyébként, csak hogy ez alapvetően még nem vezethetne felmondáshoz. Vannak erre is különböző HR-es dolgok, amik... Persze, praktikák vannak. Igen, de például aki multinál dolgozik, tudja, hogy ez nem így megy. Uh-huh. Tehát akinek mond az valamit, hogy pip, általában az az első lépés, vagy nem is az első lépés. Van ilyen egyébként, azt tudom. Mindegy. A personal improvement plan. Tehát itthon nem olyan egyszerű kirúgni az embert, hogy akkor ki vagy rúgva. Úgyhogy be is perelték az Activision-t. Szerintem felrakták a polcra a 128. per mellé, amit egyébként kaptak mostában a nyakukba. Ami érdekes volt, hogy egyébként ez a szerv, ez a CVA, aki a munkaügyi perekkel foglalkozik, a munkásoknak a jogaival, ők konkrétan kiemelték, hogy ezt most így célzottan ugye a Bobby Kotick nyakába szeretnék varni, mert hogy a fejénél bűzlik a hal, és már nem az első dolog, hogy konkrétan munkaügyel kapcsolatban probléma van, és hát mindig oda vezetik vissza. Hát az biztos, hogy az Activision Blizzardnak a jogi osztálya az elmúlt egy évben túlórázott, nem keveset. Úgyhogy lehet, hogy őket most úgy voltak, hogy most megemelt bért kaptok, mert most elég sok szar fog a nyakunkba zuhanni, de ha már úgyis ennyire megfizetünk titeket, akkor mit szólnátok hozzá, hogy még ezzel is foglalkoznátok, meg még ezzel. Lehet, hogy ezeket formolja az Activision, hogy ledolgoztassa a jogi osztállyal azt a magas bért, amit kapnak egyébként hónapról hónapra. Cinikusan állok hozzá, de simán el tudom képzelni, hogy van egy ilyen a háttérben, hogy még röhögnek is az, hogy kaptunk még valamit, na adjátok le a jogászokat. Ja, Józsit kifizettük most fél évre, akkor dolgoztassátok. Igen, majd. Igen. De hát most azért nincs semmi ügy, amivel foglalkoztatok, rúgjatok ki valakit gyorsan. Uh-huh. Úgy is ki akartátok rúgni, ha valami gond lesz, ők majd megoldják, az azért vannak. Úgyhogy lehet, hogy ez van a háttérben. Na de hogyha már úgy is beszéltünk arról, hogy milyen érdekes kommunikációra képes a kiadó Activision Blizzard, azért ebben nem marad el nagyon az Xbox sem, és szeretném nyomban megragadni a lehetőséget, hogy nem évődünk az Xboxon, egészen egyszerűen ezek a hírek szabadultak most ránk az Xbox-szal kapcsolatban. De fogunk beszélni majd pozitív dolgokról is. Szerintem egyébként, amiről most akarok beszélni, az alapvetően pozitív. Az, igen. hogy én ebben nem hiszek, az egy másik dolog. De alapvetően a felvetés az maga pozitív. Csak fejtsd ki kérlek, mert ebben nekem nem esett le teljesen ebben a paritás. Tehát arról volt szó, hogy pont a felvásárláshoz visszakapcsolódóan, hogy Phil Spencer nyilatkozott, egyébként több dologról beszélt, az egyik volt ez, és megerősítve azt, hogy miért lesz ez jó egyébként, ő azt mondta, hogy ők így fogalmazott, hogy mi nem húzunk egy Hogwarts Legacy-t. Hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy content paritás szeretne minden platformon, tehát azért a Hogwarts Legacy-val példálózott, mert ugye ott is van exkluzív deal a Sony-val, hogy azt hiszem plusz egy küldetést, vagy valami ilyesmit belecsempésztek. Tehát, hogy onnantól fogva, hogy átmegy a felvásárlás, ők az összes játékot úgy akarják megjelentetni, hogy minden platformra, mindenhol ugyanolyan jól fog futni, mindenhol ugyanaz a tartalom lesz benne, mindenhol ugyanazok a lehetőségek elérhetőek. Nem tudom ebbe, hogy fér bele az, ha mondjuk ingyen belerakjuk a Game Pass-be, de azt is meg fogják magyarázni. De ez ugye alapvetően pozitív, tehát ez azt mutatná, hogy tényleg arra törekednek, hogy ők igazából nem pénzt akarnak keresni, hanem csak átveszik a kiadói szerepkört az Activision-től. Ez a minden platformon ugyanúgy fog futni dolog, ez csak az Xbox-osok szívják meg, ugye az Atomic Heart-tal. Ami úgy Xbox, itt aki nem látja, nem látja, csak hallja, itt most macska körmözök, úgy exkluzív, hogy ugye Day van benn volt a Game Pass-be, és Xboxon fut a legrosszabb. Még PlayStation-on is jobban fut. Mindegy, tehát az alapfelvetés egyébként jó. Hozzátette azt is, hogy attól nem lesz jobb a játékod, hogy tartalmat vonsz meg másoktól. Ez egy bölcs gondolat. Ez ilyen tipikus, sírra fel lehet vésni, ilyen koelós, kurva nagy mélységű dolog. Na mindegy, mondom, alapvetően az elgondolás pozitív, szerintem nem fog megvalósulni, mert már most sem igaz, de értem, miért mondja. Tehát a döntéshozókat ilyenekkel lehet befolyásolni. És mondom, arról meg vagyok győződve, hogy az első pár évben ez így is lesz. Nem érné meg nekik nem így csinálni. A nagyon vicces volt, mert így hozzátett, hogy jó példa erre, ugye mindig a Minecraft-tal szoktak példálozni, hogy az is ugye mindenhova megjelent, igaz, hogy az már azelőtt megjelent mindenhova, hogy ők átvették, van mindegy, meg hasonlókkal, és azt mondta, hogy jó példa erre, hogy például a PlayStation Store-on több mint 58 Microsoft játék elérhető. És így belegondoltam, hogy hát lehet, hogy 58 Microsoft játékot az elmúlt 5 évben nem tudnék felsorolni. 58 Microsoft játék. Nem arra gondolod, hogy úgy Microsoft játék, hogy benne van a Game Pass-ben? Hát azt meg nem nevezném annak, mert akkor viszont meg az kevés. De közelebb állna az 58-hoz, mintha a belsős címeiket kéne felsorolni. Hát talán 8-at, 10-et fel tudnék sorolni. Bár azok a Bethesda játékok? Ja, hát a komplet Bethesda felhozatát visszamenőleg oda csatolta. Például ott van a Doom, meg a Doom Eternal, meg az összes létező Fallout, meg a Wolfenstein-nek. Úgy már összejön. Jó, ebben nem gondoltam bele, látod. De ez már megint olyan, hogy átvettünk egy komplett játéklistát, és akkor az oda is elérhető. Igaz, hogy előtte is elérhető volt, de még mindig. Jó, oké. Okay. Elfelejtettük kivonni, de most milyen jól jön. Úgyhogy ők lesznek a gaming terézanyja, tehát ők mindenkinek jót akarnak. Legyen így. Ha ezt hosszú távon be tudják tartani, mondjuk 4-5 év múlva is arról beszélünk, hogy az összes megjelenő Activision játék minden platformra elérhető, ugyanolyan minőségben, ugyanolyan tartalommal, akkor oké. Okay. Uh-huh. Akkor megkövetem magam. Csak én tartok tőle, hogy ez nem így lesz. Folytassuk, beszéljünk egy kicsit a Game Pass-ről. Ja, ugyanez a interjúhoz hozzátartozott még az, hogy egyébként mondta, hogy nem kell aggódni, a Game Pass-be is folyamatosan jönnek tartalmak. Mivel mostanában nagyon megjelenés nem volt, abban viszont lehet bízni, hogy az olyan jellegű játékok, mint a Hi-Fi Rush, meg a GoldenEye, tehát az ilyen kisebb címek jönnek majd. És hogy megígéri, hogy ez az összes többi platformon is elérhető lesz. Ez gyakorlatilag az előző gondolatnak a folytatása szinte. Mm. Mondjuk, ha jól tudom, a Hi-Fi Rush nem érhető el csak Xboxon vagy PC-re, nem? Hát ők így adják ki mindenre. Ja. Mondjuk ez nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem lesz elérhető. A következőt viszont fölvezetném. Tégy úgy. Ugyanis a Baldur's Gate 3-nak a legutóbbi infója, ugye ez pont a State of Play-en volt, ott kaptunk egy dátumot is, aminek én mindig örülök például. És itt egyébként csak korrigálnám magam, mert a múltkor mondtam, hogy milyen jó, hogy ilyen közel lesz a PC-s megjelenéshez. Igen, olyannyira, hogy ugyanakkor lesz. Én azt elnéztem, valamiért úgy gondoltam, hogy a PC-s verzió előbb fog megjelenni. Nem tudom, miért gondolsz ilyen batalságokat. Nem tudom. De meg nem javították, hogy följek a saját levemben. Élvezem látni. Azaz. Na, és a lényeg az, hogy amit ott láttunk, abból könnyen következtethette azt az ember, hogy ez egy PC-s és ezen kívül PlayStation exkluzív játék lesz, mivel Xbox-os megjelenésről nem volt semmi szó. Tegyük hozzá, hogy a State of Play-en egyébként előszeretettel szoktak PlayStation fókuszonak feltüntetni, nem feltétlenül PlayStation exkluzív játékokat. Onion PS-et? Onion PS-et. Ja, igen, a Dead Space. Tehát szoktak ilyenek lenni, de nem baj. Úgyhogy a Larian, a Baldur's Gate 3 mögött álló fejlesztő csapat, ezt gyorsan helyre is tette, hogy az van a dolog hátterében, hogy ők most bajban vannak, mert az Xboxon nagyon nehéz optimalizálni. Jelesül az a para, hogy meggyűlt a bajuk a Series S-nek a erőforrásaival. Vagy annak nem létével. Vagy annak nem létével, és konkrétan a játék egyik funkcionális elemével, a split screen co-op-pal nem tudnak mit kezdeni Series S-en, mert nem tudja kiszolgálni a konzolban lévő erőforrás. Úgyhogy ha csak a Series X, meg a PlayStation, meg a PC lenne, ott meg lehetne oldani, de mivel van egy Series S is, így nem mertek annyira előre futni az időben, hogy be tudják jelenteni az Xboxos megjelenést. Hozzátenném egyébként, hogy ez a érv, amit mondanak, ez gyanúsan korrelál a 343 Industries-nak a Halo Infinite-os co-op szenvedésével. Szerintem ott nem az erőforrás hiánya okozta ez. Ott más problémák is voltak egyébként, de érdekes ez a split screen dolog, visszatérő dolog Xboxon, nem? Most oké, hogy a 343 nem mondhatja azt, hogy a konzollal van a probléma, de lehet, hogy a Larian mondhatja azt, hogy a konzollal van a probléma. Másik oldalról meg, az meg, hogyha ez igaz, hogy ez ki fog jönni majd, ja nem, Switch nem fogják kiadni, ugye? Nincs róla még szó. Jó. Nem azt írtam fel, hogy az előző játékok még arra is megjelent, tehát hogy nem gondolnám, hogy nem tudnának optimalizálni, mert a Nintendo Switch-en fut a Original Sin 2. Gyilag Freyhun, nagyon szépen köszi a 11 hónapot. Igen, egyébként nézegettem, hogy azért érdekes, mert én elnéztem arra, hogy milyen gépigénye volt az Original Sin 2-nek. Ne tett túl nagy, mert én döbbenten tapasztaltam, hogy nálam kimaxolva futott. És nincs erős gépem. És azért legyünk őszinték, hogyha megnézte valaki a Baldur's Gate 3-nak a trailerét, hát azért én nem nagyon tudom, hogy ott mi okoz kihívást Series S-en. És nem azt mondom, hogy a Baldur's Gate egy rossz játék lesz, messze menők, én nem ezt mondom, a Baldur's Gate a saját műfajának egy nagyon fontos pillére, egy tök jó sorozat, de azért legyünk őszinték, tehát így a látottak alapján nem nagyon értem, hogy mi okoz itt fennakadás Series S-en. Amit nem lehetne úgy megcsinálni, mondjuk lebutítják. Valami biztos. Nyilván valami probléma, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nem a Lariannak a battle-nekje. Hát de én meg pont azt mondom, hogyha a Switch-re meg tudták oldani a portolást, ami ennél egy jelentősebben gyengébb hardware, akkor nem hiszem, hogy a stúdió szintjén van a probléma. Akkor lehet, hogy a dokumentáció nem olyan, vagy a fejlesztői eszközök nem olyanok. Lehet, hogy mégiscsak van abban valami, amit a Square mondott. De ez nem, igen, hogy nem nyújt segítség, de ezt meg nem tudom elképzelni. Tehát a Micronál tipikusan a support oldal az általában erős szokott lenni, bár erről most tudnék mesélni. Úrva erős álmodt a support oldal? Jó, szerintem elmeséljem. Elmeséltem. Jó, csak egy apró kis kitekintés erejéig. Nekem most van egy ilyen parám, hogy leszeretnék mondani egy M365 előfizetést, és hát ezt a... Ó, 365, nem Office csomag. Most már Microsoft 365. Yeah. És mindegy tévedésből előfizettem rá, és most nem tudom lemondani. És felhívtam az ügyfélszolgálatot, hogy hát akkor így mit lehet ilyenkor tenni. Szerintem egy AI-val beszélgettem, egyébként ahhoz kevesleg ez fejlett volt. És mondták, hogy melyik régióban vagyok, nem mondom, magyarban. Jó, akkor megadják a telefonszámot, őket hívjam fel. Na, mondom, nagyon faszak. Kicsöngött India. És ez volt a vége. Felhívtam, kapás mondják, hogy magyar vagy angol nyelvű ügyintézőt kér. Hát mondom, magyar, szeretnék gyorsan túl lenni rajta. Jó. Ettől függetlenül lehet, hogy angolt fog kapni. Na, jó van. Oké, tök mindegy, csak essünk túl rajta. Kapcsolták az indiai ügyfélszolgálatot. Ez olyan. És akkor tudod, így nézem, hogy bazd meg. Jó, oké. Legközelebb akkor direktben az angolra fogok nyomni, mert akkor legalább azt a 10 másodperces körkérdést megspórolom saját magamnak. Tehát most már a Micronak a szolgáltatás dominanciája, amit eddig hozzátársítottunk, az is egy érdekes árnyalást kapott így az évek során. És nem akarom őket tényleg bántani. Szerintem csak azért mondod, mert mint végfelhasználó nem nagyon kommunikáltál velük, de egyébként vállalati szinten sem jobb a helyzet, megnyugtatlak. Hát ez kurva jó. Ott ugye annyi a különbség, hogyha elég zsetont elperkálsz nekik, akkor például az Azurnál úgy van, hogy kaphatsz személyre szabott segítséget. Tehát, hogyha elég nagy vásárló vagy, akkor dedikálnak hozzád egy szupportos csávót. Van ilyen banki szolgáltatás, és mondtál, hogy ilyen, hogyha nagyon prémium ügyfél vagy, akkor kapsz egy saját ügyintézőt is. Jó napot, Balázs! Ja, úgy. Hogy segíthetek? Volt már ilyen. Beszélgettem a indiai kollégákkal sokat. Úgyhogy ja. Mondtad, hogy szereted. Én nagyon. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom. Meg azt is, hogy egyébként például a Series... És ugye itt nem is ezzel van a probléma. Nyilván, hogyha mondjuk ez lenne, akkor ezen lehet segíteni. Új SD-kát kiadni, picit oda nyomni mondjuk egy képzést a fejlesztőknek, dedikáltan hardware-re, meg mit tudom én. De erre van egy nagyon egyszerű megoldás, amit már kért a teljes, ugye, tehát több fejlesztő kérte a Microsoftot, hogy ezt tegye meg, ne legyen kötelező a játékot Series S-re is kiadni. Ami nyilván szarú hangzik, mert biztos sokotoknak van az, és egy korrekt konzol. Olcsón hozzá lehet jutni, relatíve olcsón, elegendő teljesítménnyel. De az, hogy a Microsoft kiköti azt, hogy kötelező jelleggel Xbox-ra csak akkor jelenthetsz meg játékot, hogyha az összes létező hardware-re, amik nekik van, ezt megteszed. Ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy PC-n is van ebből probléma, hogy nem mindig sikerül olyan nagyon jól optimalizálni, mert 126 féle hardware-re nem tudsz. Igen. Ezeknek vannak megkerülései, de ugye a konzolnak pont az lenne a lényege, hogy dedikált hardware-re fejlesztesz. Nyilván, ha meg kettő fajta van, annak nem fognak annyira örülni. Főleg, ha mondjuk kisebb a piaci részesedésed, akkor nem is teszel annyira rákényszerítve, hogy ezt megtedd. Egyébként pont most jutott eszembe, hogy igazából a Series S-nek a kommunikációját teljesen jól alátámasztaná az, hogy a Micro a Game Pass-t biztosítja rá. Abszolút. Mert ugye ez egy tárc zseppénzbarát konzol a Series X-hez képest. Most nyomnak is valamilyen akciót, hogy egész olcsón hozzájuthatsz Series S és talán egy vagy két év Game Pass előfizetés, az így össze csomagolva. Ilyen Nintendo Switch-árba. Ez például bőven jó lenne, és még valami alátámasztaná azt, hogy a Micro ezt meg kéne, hogy lépje azon túlmenően, hogy visszafogja a fejlesztést Xbox-ra. Ez a két különböző teljesítményű konzol, hogy amíg az este is kell optimalizálni, addig nem nagyon lehet kihajtani a Series X-ből a teljesítményt. Nem is nagyon mondogatják már ezt a 12 terafloppot egy ideje. Nem, de így nagyon nehéz is érvényesíteni, hogyha azt mondod, hogy van egy Series X, ami hát kevésbé fogy, mint a Series S, emiatt arra is kell optimalizálni, de emiatt nem lehet nagyon kihajtani a szart a Series X-ből sem. Tehát én ezért örültem az Atomic Heart-nak, hogy végre valamire hasznosulni fog ez a 12 teraflopsos szörnyeteg, ami itt van nálam, de hát majd benne lesz a cikkben, hogy azért ez nem annyira. És nem vagyok benne biztos, nem az S fogta vissza ezt is. Nem tudom. De ez meg csak akkor derül neki, hogyha látnám PlayStation 5-ön, bár ott meg állítólag jól fut. Ott jól fut. Akkor lehet, hogy itt is ez a probléma, csak nem mindenki sírja tele a zsebkendőjét azzal, nem tudok fejleszteni. Hát vagy tényleg a szoftveres környezet, mert azért nagyon sokkal nem erősebben a PS5 sem. Akkor lehet, hogy a supportot kéne erősíteni. Na mindegy, szóval tudjatok róla, hogy Baldur's Gate elvileg lesz Xbox-ra. Elvileg. Igen, azt mondták, hogy csak akkor fogják megtenni a bejelentést, ha már biztosítani tudják, hogy mindenhol jól fut. Ilyen szinten ez korrekt. Tehát. Meg az is, hogy rögtön tisztázták, hogy semmiféle exkluzivitási díjról egyébként nincsen szó. Amit persze azért a Sony kommunikált úgy, hogy sejtetett úgy, tehát a kibasszuk State of Play-re is odaírjuk, hogy jön PlayStation-re, és közben nincs hír arról, hogy bármi másra jönne. Igen, tehát hogy ezt azért szeretik játszani. Csabi Strong szerint a FAT 32-es volt. No. Obsidian. Nagyon rövid hír, az Obsidian szeretné megcsinálni a New Vegas-nak a remasterét, a rajongók is szeretnék, ha lenne a New Vegas-nak egy felújított változata, ezzel két probléma van, szerintem a Micro-t ez nem érdekli, a másik pedig az, hogy az Obsidian 68 projekten dolgozik, nem tudom, hova tudnák beékelni a felújítását a New Vegas-nak. Lehet, hogy ez egy meglepetés lesz. Te lehet ugyanis fogja Shadow droppolni, mint a Pentimentet, vagy pedig a Grounded-et, tudod, hogy kint volt Early Access-ben, és egyszer csak bejelentették, hogy kész, játszhattok vele. Hát azért itt ugye nem csak egy sima felújításról lenne szó. Egyrészt azzal az engine-nel rohadt nehéz dolgozni, mert egy rakás szar. Már bocsánat a szóért, de... Az Unreal 3? Nem. Az a saját engine-ja, Bethesda-nak, az a hulladék, amire a Fallout 3, 4, meg a... Creation engine. Persze. Az jó. Úgyhogy ott, ha engine váltás van, az sem lenne egyszerű, meg hát ugye a Falloutok azok, vagy Gamebryo? Igen. Valami ilyesmi. Falloutok híresen bugosak voltak amúgy is, tehát azokat is azért jó lenne mondjuk úgy kiadni, hogy nem úgy, hogy hát ez most marha autentikus lesz, mert minden, ami abban nem működött, az ebbe se fog, hanem akkor belefektetni több energiát. Az meg, hogy másnak odaadni, hogy csinálja meg, bár tudnék mondani a Micronál olyan stúdiót, aki bizonyította, hogy elég jó remake-eket tud csinálni, vagy remastert. Reméket vagy trimeszt? Hát az, az id Software egész jól remékelt, gyakorlatilag, vagy rebootolta a Doom-ot. Oké, saját engine-on, ID Tech-en. Az mondjuk szerintem nem alkalmas a Fallout-ra. Nem, az, az, nem, az nem. Nem bánnám egyébként, ha oda portolnák, mert akkor legalább a lövöldözés meg lenne oldva normálisan. Mondjuk hozzáteszem, Gunplay. Egyébként a Falloutot is teljes mértékben revizionálták a felülnézetes önmagához képest, amikor átálltak FPS-re. Tehát igazából ebben a szemben a Bethesda is alkalmas okay. lenne, hogy ezt megcsinálja. Uh-huh. Értem a problémát, csak okay. mondom, hogy végül is meg lehetne csinálni. Én örülnek neki, tehát... A... Vagy az izé, initiatív, tudod, azok most a Perfect Dark-ot... Azok most ráérnek, mert a Crystal Dynamics már fejleszti helyettük a Perfect Dark-ot. Akkor neki állhatnak. Abban nem kéne már valamit mutatni, úgy őszintén, de... De legyél a... türelmetlen. Aha. Állandó ez az izgágos. Jó, hogy már, tudom, az a, ez a négy as fejlesztés, ugye nem tripla A, nem quadra A, quadra, és attól quadra A, mert most nem bizony 5 évig tart a fejlesztés, hanem 15. Ha, de meglátom azt a játékot, bazd meg, és úgy fog kinézni, mint, nem is tudom, mit bejöttek, mint a New Vegas, az akkori, de akkor el fogok röhögni, bazd meg, szerintem összeszarom magam élőadásban. Én csak nem tudom, tehát az egy FPS eredetileg. Abban, tehát hogy raksz bele akkora megfejtést, hogy megfeleljen majd az elvárásoknak, amik most már szerintem eléggé az egekben vannak. Tudod, mi volt hasonló? Mi? FPS, egekben lévő elvárás, Duke elhúzódó Nukem? Fejlesztés. Duke Nukem? Nem a Duke Nukem, de egyébként jó, a Cyberpunk. Annak is milyen szép vége lett. Annak is így, aha. Nem lesz ennek egyébként így jó vége, szerintem ez a Perfect Dark-kal egyébként. Na minden, nem a Perfect Dark-kal akartam most beszélni, csak egy érdekes, tudod, hogy ezek a mozgolódások úgy nagyon sok minden azért, amit úgy tippel az ember a játékvilágban, abból mondjuk 10 esetből 9-szer be szokott jönni. Ne legyen igaz. Nálunk ez még több is. Mondjuk mi nem tippelünk, mi konteózunk. Igen, igen, nagy üzemben konteózunk. És szintén van egy pletykánk. De ez már Starfield vonatkozású. Hivatalos megerősítés nincs, de minden jel arra mutat, hogy valamennyire alá van támasztva. Starfield, igen. Ugye múltkor, mikor ment a, hogy is hívta, Developer Direct? Uh-huh. Az Xbox Developer Direct. Akkor ugye ott el lett mondva, hogy a Starfield azért nincs itt, mert majd kap egy saját show-t. Na most erről szivárogtak ki információk kvázi. A VGC és Andy Robinson és azt hiszem az Xbox RS podcastből volt még két forma, aki erről beszélgetett. Elvilegben jövő héten fog jönni a bejelentés, hogy mikor lesz a showcase, tehát ez konkrétan a Starfield-el a központban. Tehát elvileg ilyen jövő hét. Jövő hét, de azt mondták, hogy jövő hét, de legkésőbb március vége. Oké, ez a jövő hét még messze van március végétől, de hogy mostanában fog jönni a bejelentés, és hogy mikor lesz konkrétan, hát ez meg valószínűleg ilyen április-májusra teszik, ugyanis beszéltünk egyszer arról, tudod, hogy két megjelenés között forog most a Starfield. Az egyik egy nyár elejé, a másik pedig egy őszvégi megjelenés. Én plusz egyként mondtam, hogy nem fog idén megjelenni. Igen, nem fog idén megjelenni, és ugye akkor elvileg az volt, hogyha júniusban jön, akkor azt mondta a Bethesda, hogy akkor teli lesz buggal, és hogyha pedig ugye csúsztathatják megint csak a megjelenést, akkor is teli lesz buggal, de nem annyival. Uh-huh. Nyilván Bethesda megjelenése az bugok nélkül nincs. Na most úgy néz ki, hogy a Micro az előbbit választotta, és júniusban fog jönni a Starfield. Az E3 hónapjában? Az E3 hónapjában. Ami sajnos magával hozhatja azt, hogy ez eléggé félkész lesz. Ne legyen így. Én akkor hiszem el, hogy nem lesz nagyobb probléma vele, hogyha ezen a bizonyos showkészen, ami elvileg már ugye nincsen messze, például megmutatják az átdolgozott gameplayt. Ha jól emlékszem, akkor ugye oda csapták most a Gears of War-os fejlesztőket, uh-huh. hogy azzal kezdjenek valamit. És hogyha ott lesz markáns előrelépés, az bizakodásra ad okot. Ezt alátámaszthatja az, ami itt a hírek között nincsen, de arról kijött egy hír, hogy most a Coalition rekrutál embereket az új Gears of War-hoz. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy egyébként azért, mert hogy nekik a saját csapatukból allokálni kellett erőforrásokat a Starfieldhez. Lehet, hogy ez van mögötte, legalábbis ez alátámaszthatja. Abszolút. De mondom, legyen így. Tehát, hogyha látjuk ennek eredményét, tök jó. Szerintem senki nem akarja, hogy a Starfield szarú sikerüljön. Nem, nem. Én lennék a legboldogabb, hogyha lenne egy jó játék. Meg őszintén szóval, én nagyon szeretem ezeket az űrszettingű játékokat. Tehát, hogyha csinálnak egy olyat, amit Star Citizen? Csak fusson normálisan. Tehát, ha csinálnak egy olyan játékot, ahol jó érzés űrhajót vezetni, jó érzés ezeket az űrbázisokat bebarangolni, jó érzés lootolni, megíri, és egyáltalán ott érezhetem magamat ezen az egészen, még egy nagyon immerzív történetet sem várok, csak maga a flow-ja legyen meg a játéknak, én azzal már el vagyok. Tehát olyan kurva alacsonyra tettem a létszet az utóbbi időkben a videójátékokkal szemben, hogy ezt egyébként szerintem már nem lenne művészet megugrani, és még így is vannak, akik leverik. Na mindegy, úgyhogy én bízom benne, hogy ez menni fog. Mondok egy hírt nektek, jó? Ezzel egy percen belül túl leszünk. Diablo 4-jel kapcsolatban jött egy érdekes fejlemény, ugyanis kijött a gépigény. Ugye most már zajlik a béta, meg most már mindenféle... Open beta is lesz, nem sokára, megjelenés sincs messze. Meg mindenféle ilyen hands-onok már történtek, úgyhogy kikerült a minimum, és az ajánlott gépigény, és jó hír van, mert hogy a Diablo 4 gépigénye több, mint baráti. Nagyon-nagyon-nagyon baráti. Tehát konkrétan videókártyában egy GTX 970-et ajánlanak, ami ebben a műfajban egyébként nem olyan kirívóan alacsony, de konkrétan ez valamivel magasabb, mint ami a Path of Exile volt 10 évvel ezelőtt. Tehát ha tudjuk valami ezt. Diablo 4 meg körülbelül úgy is néz ki. Kurva jól néz ki a Diablo. De hogy néz ki jó az, Ali. Sima 3, alig néz ki jobban, mint a Diablo 3. Nekem valamennyivel magasabb felbontások az asszetek. És nem azt mondom, hogy szarul néz ki, ne félreértés, ne esik. Ilyen akció RPG-be, ugye fölül izometrikus nézetből akció RPG-be, vizualitásban nagyon nem tudsz elszaladni. Nem, de amit lehet, az, hogy úgy néz ki, kihoztak ebből a cuccból. Nekem rohadtul tetszik. Ja, jó. Ja, egyébként azt mondtam neked, hogy az, hogy megvonták a Atomic Heart-tal a Ray Tracing-et, az nem csak annyit jelent, hogy így hát itt-ott nem működik, hanem vannak konkrétan olyan zónák benne, ahol üvölt, hogy ezt a Ray Tracing-re találták ki, és nincs. Tehát például van egy rész, hogy bemész a fürdőszobába, vagy egy ilyen nyilvános mosdóba, és látod, hogy ott van a járólap, meg a márványmosdó, meg szembe a tükör, meg ilyenek. Na, az meg semmi, a tükröt ki is szedték. Ilyen nagyon durva, és atom matta az egész, és látszik, hogy nincsen semmire semmilyen fény irányítva, meg ilyen. Nézzetek, atya úristen. Nem csak gondoltam, ezt így hozzáteszem. Mondom, szerintem a Diablo 4 egyébként jól néz ki, nagyon kíváncsi vagyok rá. Abban biztos vagyok, hogy akinél általában a hardveres adottságok jelentik a szűk keresztmetszetet, ezt lehet, hogy pusztán csak azért, mert új megjelenés és rohadtul fog szaladni a gépükön, ezt azok is meg fogják venni. Én borítékolom, hogy a Diablo 4-ből kibasszott kegyetlen sokat fognak eladni. Ugye egyik, tehát megnézed a Blizzard játékokat, szerintem az elmúlt 20 évben nem adtak ki olyat, amihez olyan rohadt erős gép kellett volna. Tehát a grafikát, ha nézzük, az Overwatch azért nem volt kiemelkedő, cserébe viszonylag gyenge gépeken is jól futott, ugyanez igaz volt ugye a Diablo szériára, a Starcraftra, a World of Warcraft az 30 éve a sajátos grafikai megjelenítését használja, ennek hozzanátja egyébként, hogy nincs annak se olyan brutál gépigénye. Érdekes módon ott is volt azért változás, meg upgrade-elték az engine, de szerintem a Blizzard játékokra mindig jellemző volt, hogy inkább futottak jól, mint néztek ki. Amivel nincs egyébként probléma. Nyilván az akció RPG-nél is fontos, hogy minél szélesebb körben tudjon futni. Úgyhogy ezzel szerintem nem lesz gond. Én kicsit tartok ezektől a mikrotranszakciós megoldásoktól, amik benne lesznek. Amire azt gondoltam egy ideig, hogy fogja befolyásolni az eladásokat, aztán a Diablo Immortal sikere megmutatta, hogy nem. Úgyhogy biztos, hogy rengeteget eladnak belőle majd. Ja. Én biztos meg fogom venni, és ki fogom próbálni. Én valamiért úgy érzem magamban. Nekem a Diablo 3 az a kevés, amit játszottam vele, bevallom őszintén, annyira azért nem tartott bent. Karakterkerelésig eljutottál? Miben? Diablo 3-ban. Persze. Nem, ott el voltam kicsit. Nekem tetszett az a egy-két óra, ami ott el voltam, mert szerintem majd fogom valamikor folytatni, de szerintem egy tök jó játék. Időre kell az embernek egy kis Diablo. Én nem akarom megvonni senkitől. Vannak egyébként a piacon, tehát nyilván ugye azért rengeteg idő eltelt a harmadik rész megjelenése óta, és volt pár próbálkozás, ami pozitívabbra sikerült, és így kitölti az űrt. Elfér a Diablo 4. Na és csak, hogy a piacon lévő jótékony hatásokról beszéljünk még egy gondolat elejéig a Micronál, aztán jönnek a rövid hírek, még egy kód vonatkozású apróság, ezúttal a Nintendo perspektívájából. Igen, az visszacsatolás arra, amit a Micro ígért. Tehát azt nyilatkozták, vagy azt mondták, vagy azt mondta Phil, hogy nem kell parázni azon, hogy Nintendo platformon nem fog jól futni a kód, mert jól fog futni, és sem framerate, sem a szar framerate-től nem kell tartani, sem attól, hogy nagyon le lesz butítva a grafika. Na most, én nem akarok megint egyet rugni a Switchbe, itt inkább a Micro-t kérdőjelezném meg, hogy egyébként tisztában vannak azzal, hogy amit ilyen módon ígérnek, az kivitelezhetetlen. Én nem azt mondom, hogy nem lehet AAA játékot portolni Switch-re, mert lehet. A Doom-ot is portolták. De volt framerate kompromisszum, és volt vizuális kompromisszum. Tehát, hogy úgy megígérni, hogy abszolút paritásban legyen a nagy konzolos megoldásokkal, vagy akár a prevgenes megoldásokkal, ez hazugság. Tehát ez nem tudják megcsinálni. Főleg, hogy olyan fejlesztő csapatokról beszélünk, akik Nintendo konzolhoz nem nyúltak másfél generáció óta. Én megvilágítanám ezt a kijelentést egy másik oldalról. Ugye itt konkrétan azt mondta Phil, hogy a Nintendo Switch nem kell aggódni a technikai problémák miatt, és senkinek nem kell aggódnia a rossz vizuálért, vagy a rossz framerate miatt a hardware korlátozások okán. Miért kéne? Hiszen minden rossz vizuállal és rossz framerate-tel fut. Vagy pedig cloudban nyomják majd ki a tartalmat. Az is egy megoldás. Na most, és most nem a Nintendo-t ekézzük, de azért legyünk őszintén. Tehát a Call of Duty-t, a mostani Call of Duty-kat, meg azokat, amik majd jönni fognak később az idők során, azokat a Nintendo Switch egyértelműen nem tudja elvinni kompromisszumok nélkül, és nagyon súlyos kompromisszumokról beszélünk. Ez a kijelentés csak akkor nyer értelmet, hogyha Phil egyébként borzasztóan szarkasztikusan beszél a Nintendo Switch képességeiről. Vagy ő már tud valamit, ami majd átkötés a következő hírünkre. Szerintem akár át is csorogjunk. Át. Tehát akkor ide visszatérve, tehát én két megoldást látok erre, vagy streameljük a gémeket, ha konkrétan a mostani generációs Switch-ről beszélünk, és egyébként zárjuk a Microsoft-os szekciót, és áttérünk a rövid hírekre, és kezdünk a Nintendo-val. Vagy pedig ők már tudják, és ugye erről múlt héten beszéltünk is, hogy szivároghatott ilyesmi, hogy ők már látták a Nintendo-nak az új generációs hardverét. Ezek kik voltak? Microsoft. Igen. Tehát, hogy ők azért merték megígérni a content paritást, mert látták az új generációs hardvert, és vagy az igaz, hogy sokkal erősebb lesz, vagy az igaz, hogy a központban a cloudos futtatás lesz. Nem hiszem, hogy itt konkrétan a Switch-ről beszélt. És a következőt nem hívhatják Switch-nek? Ez jó. Tehát nem lenne idegen, mert igen, amiben nyilatkozott, ott konkrétan Switch-et mondott, de ugye a Nintendo a kézi konzoloknál csinált félgenerációs váltást, ahol egyébként a név megmaradt. Jó, oda volt írva, mit tudom én, 3DS meg 3DS Plus. De alapvetően a név maradt. És most volt egy másik szivárgás egyébként, meglepő módon egy Pokémon játékkal kapcsolatban, ahol egy outsourcing, tehát kiszervezett munka keresztül derült ki, hogy készül a játéknak egy úgynevezett grafikai update-je a jövőben megjelenő, és ez volt az érdekes része, konzolokra. Tehát itt többes számban szerepelt a szó. Ami felveheti több dolognak a lehetőségét. Emellé még gyorsan becsatlakozott egyébként öreg barátunk Jeff Grubb, hogy ő is hallottám ezt-azt. Egész konkrétan azt hallotta, hogy igen, lesz hardware frissítés, és ez még idén meg fog történni, egész konkrétan a karácsonyi időszakban. Tehát, hogy 2023-ban új Nintendo hardware érkezik. Hogy ez most félgenerációs előrelépés lesz, vagy teljes egészében újra gondolják az egészet, erről még nincs információ. Azért a Nintendo olyan helyzetben van, hogy egyébként, hogy szerintem fél generációt nem tud előrelépni. Tehát, hogy annyira el van maradva már az a hardware, hogy itt teljes generációs váltásra lesz szükség. Erről még régebben értekeztünk is, hogy ez valószínűleg így is lesz. Nem csak mi, hanem valaki mondta is, azt hiszem, hogy nem lesz itt fél generációs dolog, hanem igen. Nem fognak itt Switch Pro-zni meg ilyenek, hanem ők konkrétan generációt fognak lépni a következő. Igen. De most, hogy itt mit jelenthet az, hogy modellek, erre nekem van Conteo-n, itt esetleg bejöhet az, amit már mondtam, hogy lesz egy hibrid modell, és lesz egy csak kézi konzol megoldás, mint ahogy a Switch Lite is működik. Csak itt most nem fognak éveket várni vele, hanem lesz egy hibrid, amit tudsz majd dokkolni is, annak a pár embernek, aki ezt a funkciót még használja, mert ugye tudjuk, hogy a nagy többség nem használja, és érkezni fog egy picivel olcsóbb másik modell, ami pedig csak és kizárólag kézi konzol üzemmódban fog üzemelni. Tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy akkor lesz egy Switch 2, meg egy Switch Lite 2. Gyakorlatilag igen. Uh-huh. És itt azért kell ugye máshogy optimalizálni, mert a Switch is dokkolt módban megemeli az órajelét a chipnek, ami benne van, a kézi konzol módban meg leveszi. Megjelenítő is más, tehát nyilván dokkolt módban azért kell erősebbnek lenni, mondjuk rá kötöd egy 4K TV-re, akkor ott már legalább a 1080p-t tudja, ugye amikor a kezedben van, és ezt a kis kijelzőt kell kiszolgálni, arra elég a kisebb órajel is, meg nyilván ugye segít az üzemidőn. Uh-huh. Ugye mondtad például, hogy neked kikapcsolt állapotban 3 hónapig is bírta a switched. Uh-huh. Igen. És büszke voltam rá. Büszke volt rá. Figyelj, jó akkumulátor működik. Igen. Úgyhogy jön, én szerintem már itt az ideje, nagyon, hogy miért pont a Pokémonra írnak teljesítményskálázást, azt nem igazán értem, mert ha láttad, hogy néz ki a Pokémon Scarlet and Violet, hát azt először inkább bugmentesíteni kéne elsősorban, és utána lehetne az engine-en dolgozni, bár szerintem abból olyan sok mindent amúgy sem lehet kihozni. Szerintem azért, mert vezető franchise a Nintendo-nál. Tehát, Pokémon? Tehát el tudom képzelni, azért van ott náluk ez a dolog, és azokat a címeket kell átültetni minél gyorsabban az új platformra, amik bevonzák az embereket. Kérdés, ehhez kapcsolódóan feléd. Mit gondolsz? Ugye teljesítményprofilról beszélünk. Mit fog csinálni a Nintendo, ha ez igaz, és kijön az új Switch? Te viheted magaddal a már megvásárolt Pokémon játékodat, és egy patch formájában sejtem, majd jobban fog futni, vagy kapsz egy újrakiadást, amit megvehetsz még egyszer. Ami content szinten paritásban lesz, ugyanaz lesz benne, csak picit szebben fut, $70. Szerintem nem fog ezzel pacsolni. Fizetni mindenképpen fogsz érteni, ebben egészen biztos vagyok. Tehát vagy olyan lesz, nem lesz, hogy ingyen. Szerintem az nem lesz, hogy ingyen. Olyan lesz, hogy vagy fizetős update fog érkezni a már meglevő játékhoz, vagy vedd meg újra a játékot. Egész egyszerűen azért, mert azt látjuk, hogy a mostani generációnál is ezt csinálják. Úgyhogy tehát a Wii U-s játékokat is újra eladják neked. Meg a GameCube-osokat, meg a Nintendo 64-eseket. Igen. Tehát nem hiszem, hogy ilyesmi fog történni, viszont azt hozzátenném sietve, hogy egyébként ezek szerintem több mint decens átiratok lesznek. Mármint hogy értve? Tehát szerintem olyasmi lesz, mint ahogyan remasterelték például a Metroid Prime-ot, vagy mint ahogyan átültették a... Felejtsd el. Nem a Wind Waker, nem a Wind Waker-t, hanem a... Ezt felejtsd el. Nem tudom. Azokat mit. Azért csinálták meg nagyjából úgy, mert azok teljes áron, tudom, hogy nem mindegyik teljes áron, de teljes árukban vannak újra eladva. Itt csak teljesítmény patchről beszélünk. Nem nagyon... Ki fog derülni? Abban biztos, hogy nem lesz ingyenes. Abban biztos vagyok, hogy nem lesz ingyenes. Uh-huh. De... hogy ezt hogyan fogják egyébként kivitelezni, azt vannak tippjeim, de nem merem megtippelni. Én biztos vagyok benne, hogy visszamenőleg ez nem fog érvényesülni, tehát hogyha valóban itt zárjuk a generációt kvázi, akkor a generáció végén kijött játékok, mint például ez, mint például az új Zelda, ezt szerintem egy $10-15 update-tel karöltve meg fogja kapni. Uh-huh. Tehát azt én sem gondolom, hogy ingyenes lesz, majd a Tears of the Kingdomhoz is lesz Director's Cut, és akkor ezt úgy lehet... Nem lenne idegen, ezt csinálja a Sony is például. Viszont szerintem mondjuk egy Breath of the Wild ezt már nem fogja megkapni, hanem azt majd megveheted remasterbe, teljes áron. És milyen érdekes, a múlt héten arról beszéltünk, hogy a Switch generációt Zelda indította, Zelda zárja. Igen. Egyébként nem járunk olyan nagyon messze az igazságtól ezekkel a konteókkal, és szerintem érdemes hallgatni a reflektort időről időre, mert persze hipotetikusan, de azért, hogy egészen a valóság talaján mozgunk. Most az meg... Szerinted. Szerintem. Én sose állítottam ilyet. Figyelj, én ezen az, a hírek aknam ezen járkálok. Néha rálépek egyre. Az nagyon durva. Itt egyébként csak igen. Beszúrnék még valamit, aztán mehetünk tovább. Igen. Kíváncsi lennék a véleményedre, hogy ezt nem írtam fel külön, mert beszélgetős témának szántam, de valamennyire érinti ezt, hogy pont most nyilatkozott az egyik fejlesztő, kicsit felháborodást is keltett, egyébként nem Nintendo-s fejlesztőről van szó, hogy ő azt mondta, hogy semmiféle update-et, legyen az technical update, vagy tartalmi update, nem szabad ingyen adni, hanem mindennek meg kell kérni az árát. Abban a szempontból igaza van, hogy munkaóra van benne. Tehát minden, ami frissítés, vagy ilyesmi, az munkával jár. Most ez egy más kérdés, tudod, hogy igazából olyasmit foltozol be, amit egyébként megjelenéskor már tudnia kellett volna a játéknak, az bocsánat, de olyan, mint a garanciális ügyintézés, amikor megveszel valamit, és elpukkan a telefonodnak az akkumulátora, az ne kerüljön már pénzbe, kijavítják azt, hogy ők nem voltak képesek rendesen megméretezni egy akkumulátort. Tehát ez például az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy nyilván nem fognak minden létező ingyenes kiegészítőt a telefonodhoz akarsz venni, plusz SD kártyát mondjuk a háttértárbővítéshez, telefontokot, meg mondjuk ilyen hülyeségeket, meg védőfóliát ingyen adni, azért mert egyszer voltál szíves venni egy telefont tőlük. Tehát ilyen szempontból értem, hogy például az ilyen update-eket sem feltétlenül lenne logikus pénzért adni, meg egyébként pont olyan időszakot élünk most ezekben az években, amikor elég érdekesen kezdjük látni, hogy mennyi a termékeknek a piaci ára. Uh-huh. Amikor nincsen rajta az állambácsinak az óvó keze, hanem azt mondják, hogy gyerekek, ennyibe kerül. Ilyen, hogyha a piac szabályoz. Ez a liberális szemléletmódnak egyébként a tökéletes leporellója, amikor azt mondják, hogy majd, tudom, mondták a 90-es évek környékén, majd a piac szabályozza önmagát. Na tessék, uh-huh. annak itt van az eredmény, a piac nem fogja szabályozni önmagát. Úgyhogy logikusnak tartanám, tehát figyelj, kiadnál egy játékot, és azt mondanák, hogy nagyon jó, oké, kiadtál, abból neked bejött, amennyi bejött, de figyelj már, tehát az ilyen utómunkákat is csináld már meg, mert miközben kiadtunk egy konzolt, ugye majd arra optimalizálod a játékodat, és majd megoldod azoknak, akiknek a könyvtárában azon is jól fusson. Én megmondom őszintén, hogy én ezt nem adnám ingyen, ha magamból indulnék ki, mert azért már nem asszol. Te geci vagy. Az vagyok, de figyelj. Az a baj, hogy én ezek, tehát én itt már nem tudok hinni. Ugye már régen elhagytuk azt a korszakot, amikor legalább nagyjából működő játékot kellett leraknod, mert nem volt rá lehetőséged, hogy ezt később patchelgesd. Nem volt ugye még ugyan elterjedve az internet. Most már meg azt vettem észre, hogy kicsit vissza is élnek ezzel. Nyilván van ebben egy kiadói nyomás, és minél hamarabb ki kell adni a játékokat, de ugye vagy megjelennek, és vagy nincsenek optimalizálva, vagy iszonyat bágosak. Ennek szerintem a helyrehozatalát, ha már te megelőlegezted, hogy ez a játék majd egyébként működni fog, meg vannak benne elemek, amit tetszel, és kifizetted a teljes árat, szerintem valamilyen szinten elvárható. Ha azt szeretnéd, hogy hosszú távon legyen bevételed, mert nem eladáskor fogja mindenki megvenni a játékot, de meghallgatják mások véleményét, és hogyha 10-ből 9 ember azt mondja, hogy nem rossz a játék, de teli van bágokkal, akkor lehet, hogy te ezt így hagyod. És egyébként szokták őket újra értékesíteni, mert mire kipecselnek normálisan egy játékot, általában jön egy goti kiadás, amit el lehet adni megint. Na mindegy. Egyrésztről, másrésztről meg ugye itt vannak például a DLC-k. És a DLC-knél is plusz tartalom, igen, tök jó hangzik. Plusz tartalom, extra tartalom, régen kiegészítőnek hívták, meg tudtad venni teljes áron, azok ugye nagyobb hangvételők voltak, vagy lélegzetvételőek voltak amúgy is. Az úgy oké. Okay. Csak már nem egyszer, nem kétszer rámutatott az ipar arra, hogy a DLC-k sok esetben úgy készülnek, hogy fogom a játékot, erre tervezem, ezt meg is valósítom, ezt kivágom belőle, és majd utólag eladom. Hm? Ugye azt hiszem a Mass Effect-nél volt az első ilyen nagyobb botrány, mikor a Mass Effect 3-ba az első fizetős DLC kiderült, hogy rajta volt a lemezen, ott volt benne a játékba. Te csak unlockoltad. Hm. Tehát az plusz fejlesztési időt, költséget nem vitte? És sajnos ez van. Ugye ennek a kiküszöbölésére találták ki a live service-t, ahol gyakorlatilag folyamatosan fizetsz. És ezért cserébe kapod a content update-et. Milyen érdekes, hogy amit mondasz, hogy például generációs ugrásnál támogassák annyira a játékot ingyen, hogy, ne, hogy mindig aktuális tartalmat kapjál. Erre egy nagyon érdekes példa mondjuk a Fortnite, amit egyik pillanatról a másikra áthúztak Unreal Engine 5-re. Na most, de az egy live service játék, ráadásul egy nagyon jól működő live service játék. Tehát most visszakanyarítva saját magamra, ha nekem lenne egy játékom, amit egyszer tudok eladni, mondjuk eladtam PlayStation 4-re, mondjuk a generáció közepén vagy második felében, én arra nem leszek motivált, hogy a már kint levő játékokra kiadjak egy teljesítménypatchet, hogy a jelen generáción is jól fusson, mert mi a szarnak dolgozzak valamin, amiből nem fogok pénzt szerezni. De akkor motivált lennék, ha abban az abban a generációban kiadott játékomnak lenne egy közönsége, aki nagyon szeretne a mostani generáción is a lehető legjobb teljesítménnyel játszani, hiszen alig várják, hogy folytathassák az élményt, kihasználhassák a gépnek a teljesítményét, és abban a mámoros pillanatban még több pénzt költsenek, vagy arról keressek vele. Ebben az esetben működhet. Egyébként bizonyos értelemben ez a live service lenne szerintem a fenntarthatóságnak az egyik ilyen védvonala. Ez garantálná azt, hogy mindig támogatják a játékodat, veled maradnak, és a te játékod két év múlva nem fogja a süllyesztőben végezni. Ez szigorú, hogyha naív vagyok, és nagyon idealista, akkor mondhatnám azt, hogy gyakorlatilag a live service-szel mindenki nyer. Hiszen ha jó a játék, akkor ez 5 év múlva is veled lesz, és 5 év múlva sokkal jobb játék lesz, mint amikor megjelent. Több dolog lesz benne az, hogy jobb lesz, az nem biztos. Igen, vagy a több az mindig jobb, tudod? Az amerikai mentalitás nagyobb az jobb. Végül is így is lehet mondani, igen. De mindegy, szóval ennyit akartam csak mondani, hogy szerintem egyébként az, hogy támogatnak egy játékot, az csak akkor működik, hogyha egyébként te is támogatod a fejlesztőt. Igen, de ez egy ilyen oda-vissza dolog, nem? Tehát a live service-nél abszolút aláírom, de ott ki is fizeted. Még én úgy gondolom, hogy mondjuk egy olyan játéknál, ami abszolút nem igényli a live service-t, azért érdemes fenntartani ezt a... És általában egy ilyen skeleton crew, tehát egy ilyen pár emberes csapat szokta a supportot hosszú távon folytatni. Hogyha mondjuk single player orientált játékról beszélünk, mert ezzel bizalmat építesz a vásárlóid felé, hogy a következő címedet is megvásárolják. Tehát azt mondod, hogy itt ez a játék egyébként egy tök jó pofa játék, tökre élvezem meg minden, de azért van benne nagyon sok idegesítő dolog, ami itt-ott el lett cseszve. Legyen az játékmechanikai dolog, mert azon is néha cserélgetnek, optimalizáció vagy hasonló. Én fenntartom kvázi ingyenesen a supportot, és folyamatosan javítom a játékot. Ezt te tapasztalod egyébként. Már aki később lép be, már egy javított játékot ismer meg, ahhoz képest, ahonnan elindultunk, és ezzel építem a bizalmat, hogy a következő címedemet is megvásárod. Mert tudod, hogy egy olyan fejlesztő stúdióról van szó, aki nem fogja otthagyni szarul működve a játékát, mondjuk. De egyébként ez tényleg működik? Ez a fajta szerintem mentalitás? Van. Mert most beszéltünk eddig arról. Ékes példája nem Skyfall miatt, tökem a... No Man's Sky. No Man's Sky szerintem erre a legszebb példa. Jó, de ilyenből van mondjuk egy ilyen példa. Na és az milyen pozitív példa? De más nem is tölt bele annyi energiát meg időt. Talán az izé volt még ilyen a Subnautica. Abban is tolták a kontentet 1000-rel, és a személyt hozzáfizetős DLC-ben ebben nem vagyok biztos, viszont abban rengeteg tartalmat pakoltak. Emlékszel, az tök üresen jelent meg, és ha egy év múlva leültél szubnautikázni, akkor ott az ilyen mélytengeri árkokat, meg ilyen, nem tudom, miket úgy belakták addigra már flórával, faunával, hogy nem ismertél rá a játékra. Hát, vagy ott van a Sanzo, a Forest. Forestet is ugye pecselgették jó sokáig, és majd beszélünk róla, hogy most a folytatásnak, a Sons of the Forest-nek a mutatói, azok abszolút aláírják, hogy egyébként ez egy jól működő modell volt. És ugye ott egy indie fejlesztőről beszélünk, tehát még azt lehet mondani, hogy ki voltak tömve pénzzel, mint a szar, és ezért tudták csinálni. Én tudom, itt nem értek, hogy egyébként a platform holderek, ha már szóba került a Sons of the Forest, akkor miért nem csapnak le ilyen játékokra, mint a Sons of the Forest? Ez miért nem jelent meg konzolra például? Miért nem ment oda valaki, hogy azt szerintem mondja, nem volt rá elég emberük, hogy megcsinálják a konzolportot. Ezt nem akarom menni, tehát oda megy valaki egy táskányi pénzzel, hogy ugye lesz ebben a konzolport, akkor felvesznek meg 3 embert. Nekem ez annyira fura, érted? Tehát a A Valheimet is most fogják, azt hiszem, talán márciusban behozni a jelen generációs konzolokra. De a Valheim az Early Access-ben van már régóta. Tehát az egy nem komplett játék, abban rengeteg tartalom hiányzik. Valóban, azt például valahogy be tudják hozni. Egy Sons of the Forest-et, ami horror játék, ráadásul nem is zsákba macskát árulnak, mert a Forest az elődje, az kurva jól ment. Oda miért nem? Ott mi az úristen van? Nem tudom. Te nekem ezek ilyen ja igen, Sons of the Forest is Early Access, igen, mert azzal is tudom, pont beszámoltunk róla, hogy nem akarták elhalasztani, mert azt nem illik. Ja, most inkább átírták Early Access-re is. Na jó, de látod, így is mennyien megvették, mert felépítették azt a bizodalmat, hogy valószínűleg nem fog abba az állapotában maradni, mint ahogy egyébként most van. Extra feature-t kap, te folyamatosan nézheted a fejlesztés haladását. Oké, igen. Páholyból követheted a játék jobbulását. Jó, de tudod, hogy jobbulni fog. Hát, bízunk benne. Ja. Hát nem bízunk benne, hanem a tapasztalataid alapján így lesz. Meg milyen tapasztalat? Hát az, hogy megvetted annó Early Access-be a Forest-et, és folyamatos támogatást kapott. Tehát valószínűleg most megveszed a Sons of the Forest-et, folytatást, szintén Early Access, valószínűleg lesznek benne hibák, egyébként nagyon sokan élvezik a játékot, azért vannak benne hibák, meg hiányzó tartalom, de tudod, hogy az majd benne lesz időben. Jó, de figyelj, hát itt van például ez a nyomorult Luminous, vagy nem tudom milyen csapat, tudod, akik Forsaken-t csinálták. Most a Final Fantasy... Forspoken, bocsánat. Akik a Final Fantasy 15 után kinézted volna belőlük, hogy a következő játékukat egy hónap után lelövik? Igen. A faszt. Final Fantasy 15-nél konkrétan az történt, hogy utólag rakosgattak bele alapvető tartalmat, aminek benne kellett volna már lennie az elejétől, plusz pénzért. Na ez az, amiről beszélt ez a fejlesztő, hogy ezt például... Na ezt kifizettetnéd? Mármint? Na ezt kifizettetnéd például a vásárlóval? Hát ők megcsinálták, meg is lett a hozzanatja, mindenki elküldte őket a picsába. Igen, de ott a pénzügyi modellel volt igazából probléma. Meg a tartalommal is. A Royalty Edition, vagy a Royal Edition, abban van benne minden, ugye? Igen, ami a megjelenés után 3 évvel jött ki. Szerintem ez egy kurva érdekes témakör, hogy egyébként mi az, amiért végeredményben fizetünk? Mert itt azért itt baromi érdekes kérdés, amit felvetettél, hogy a bizalom kérdésköre. Tehát azért megveszel egy Forspoken-t, és egy hónap múlva bejelentik, hogy ja, bocs, lelőjük. Ilyen nem nagyon volt a AAA iparban, ez egy nagyon szélsőséges példa. Még a Rage 2 is csinált ilyeneket. Igen, ő csinált ilyet? Az Electronica? Persze. Dead Space 3? Nem, azt tovább húzta, azt nem lőtték le egy hónap után. Sőt, szerintem az még mindig játszható. Úgy igen, csak a csapatot nyírták ki alóla. Ja, azt kikorták, persze. De magát a játékot... Hogy a támogatást lelőni meg őle? A Ubisoftnak a Battle Royale FPS-e. Az is tovább hozta egy hónap. Az egy évig húzta. Igen. De úgy, hogy az igazából lélegeztetőn volt, tehát ott már nem játszott vele az égvilágon senki. De ilyen virtuális ördögszekér repült át az út fölött. Tehát köszi, Dark Lotus. Jöttél, Dark Lotus, köszi szépen. Tehát itt azért nagyon sok ilyen kérdésben, őszintén szóval szerintem akkor értjük meg valójában, és akkor tud felnőni ez az egész, úgy közösség, mint a játékfejlesztők, hogy tényleg mindennek megkérik az árát. És azt mondják, hogy beárazzák, hogy ez ennyibe kerül, az ennyibe kerül, az ennyibe kerül. Szerintem kurva gyorsan kiderülne, hogy mi éri meg, és mi nem. Egészen addig, amíg itt mindenféle szeretett szolgálat működik, hogy támogatom az összes játékot, mert akkor is, hogyha nem fizetsz érte, csak játszál, ezek olyan ilyen könyöradomány-szerű dolgok, amikre mondhatod, hogy jó, egyszer már kifizettem. De bazd meg, az autóba is ki kell fizetned a benzint függetlenül attól, mert egyszer megvetted a kocsit. Tehát ez nem hiszem, hogy ez reális, hogy egész életen keresztül támogatsz egy játékot. Vagy támogatást vársz el a fejlesztőtől a játékodért. De szerintem ez nem elvárás, csak jó, nyilván itt is vannak léptékek. Tehát én mondjuk nem várom el azt, hogy egy mit tudom én, 5-6 éves játékhoz a mai napig jöjjön patch. Az alapvető dolgokat azért javítgassák ki, mert amíg mondjuk megvan az a metszet, hogy még a játékod úgy fogy a piacon, tehát hogy adsz el belőle folyamatosan, addig szerintem belefér az, hogy... Mert sokszor egyébként ezekben a patchekben olyan dolgokat hoznak helyre, amit ők az eredeti játék kiadására is már úgy akartak megcsinálni. Tehát valószínűleg, amikor a projektet megcsinálták, akkor a projektmenedzsment részben ez benne volt. Hogy ennyi pénzünk van rá, abba tartozik bele X mennyiségű tartalom, ennek a 80%-át tudtuk kiadni megjelenésre, de a többi is úgy volt allokálva, közben folyamatosan adjuk el a játékot, akkor ez így legyen meg. Life Service-nél ez megint más. De azért szerintem a ló túlsó oldalára se kell átesni, tehát ez a kiadok valahogy egy játékot, és hogyha nem fizettek, akkor soha többé nem nyúlok hozzá. Nem, nyilván nem. Tehát nyilván az, hogy helyrehozod a játékot, azért én sem fizet számítani fel dolgok. Ezt úgy tekinteni kell, mint a garanciális ügyintézésre. Azok a dolgok, amik rosszul vannak, kalapáljátok ki. De azok, amik bónuszok, amik nem is voltak benne, hanem utólag jönnek hozzá, erre mondtok régen azt, hogy plusz tartalom. Tehát egy plusz tartalom, az... Az uram, bocsánat, az meg ne legyen ingyenes. Mert az, attól több lesz a játéknak az értéke. De egy bug helyrehozása az plusz tartalom? Nem, azt mondom, hogy fix, amiket fixelni kell, azokat ne fizettessék ki. Ja, értem. Mert azok az ő hibáinak a helyrehozása. Uh-huh. Mint amikor kihívod a festőt, hogy javítsa ki azt, amit ott kihagyott a sarokban. Uh-huh. Azért ne fizettesse ki velem a kiszállást, mert nem tudom én mit, mert azt ő basztálnak, nem kéne ott lennie. De hogyha te kitalálod, hogy mégsem fehérnek akartad volna a falt, hanem az egyiket mondjuk ilyen szürkére, az igen, az feláras. Akkor kijön újra, kiszáll, lefesti, megszárad, szarakodik vele, igen. Az legyen beárazva. Mert most egyébként nagyon sokan, úgy, tehát az, hogy például kapsz egy Director's Edition-t a csúcsúból. Csúcsúból, ugye Last of Us, vagy bármi. Be is áraszta a Sony. Be. $10. És azt mondta, hogy $10, ha azt akarod, hogy... Próbálkoztak a Forbidden Westnél is, csak azt hiszem ott volt az, hogy beintettek neki, hogy figyelj, azt mondtátok, hogy ez nem így lesz. Hát, igen, hogyha azt mondod, hogy nem fogsz érte pénzt kérni, akkor nagyon gennyes azt mondani, hogy ja, de mégis kéne a pénz. De ez már megint kommunikációs technikai szarkeverés. Valamelyiket szerintem itt nagyon gyorsan ki fog derülni, melyik játék mennyit ér abban a pillanatban, amikor be fogják ezeket árazni. És mondom, nem azt, hogy helyrehozni a frame rate-et, meg az ilyesmi. Egyébként milyen érdekes, hogy ez is, hogy abban maradt ennek a kommunikációja, mi? Emlékszel, amikor a One X-et mondták, hogy 4K 60 FPS a Premiere-nél? Igen. Akkor még ez számított. Aztán, hogy rájöttek, hogy te figyelj már, nem attól fog egy játék 4K 60 FPS-sel menni, mert az Xbox esetünkben azt mondja, tehát 4K 60 FPS-t a fejlesztőnek kell vagy kiköhögtetni a játékból, attól nem fogja tudni, mert a Micro csinált egy ilyen konzolt. Most ugye volt ez majd a 12 teraflops, meg volt mindent. Hát mit kiderült, annyira nem. Nem. Meg hogy ray tracing-elni tud. Hát, halálom a ray tracing, hogy hát, lehet, hogy tud. Az atomik áttörténetes. Itt-ott. Lesz benne egy pocsolya, amiben... megnézheted. Igen, a segre csúszik a nap. Meg ami aranyos, hogy tudod, a Watch Dogs Legion, hogy megjelenéskor tudta a ray tracinget, majd szépen lassan kivették belőle. Jó, mondjuk az Ubisoft. Igen, jó, Ubisoft. Lehet, hogy észre se vették, hogy véletlenül belerakták. Ez mi? Tudod, nem csinálok ezek eredetén, jó, bassz. Ez eddig nem tudott ilyet. Ezt kiraktam bele. Ma nem dolgozik itt. Kapcsoljátok ki, fasz, se tudja, mit csinál. Na, de kicsit elkanyarodtunk, csak láttam, hogy még az időben úgy beleférünk, azért sejtettem, gondoltam, hogy... Sejtettem, hogy azért dobtad be, mert nem akartad, hogy 2,5 óra alatt végezzünk. Nem tennék ilyet. Tudom, mert van szíved. No. Egyébként a közhiedelemmel ellentétben Balázs rendkívül érzékeny, úgyhogy legyetek vele kíméletesek. Ja, bazd meg. Na, maradunk a Switchnél. Én sokat káromkodom, majd odafigyelek erre is. Mario. De most úgy írva, hogy MAR10. Ez nem csupán egy szójáték, meg egy játék a karakterekkel. Március 10 egy ilyen Mario nap, mondjuk, hogy egy ilyen Nintendo ünnep, és készül rá Nintendo különleges akcióval, mert mindjárt belemegyünk mélyebben. Többek között lesz egy speciális kiadása a Switchnek, egy új bundle. De Nintendósan, tehát azért ők nem mentek bele olyan dolgokba, hogy ne adj Isten, ne keressenek rajta egy fillért se, tehát nem ilyenek. Annyi a lényeg, hogy jönni fog egy új kiszerelés, lesz benne egy alap Nintendo, de nem az OLED-es, nem kell félni, tehát egy alap Nintendo Switch lesz benne. Ebben nem befejezték a gyártását? Az OLED-es Switchnek? Nem, az OLED-es tudom, hogy meggyártják, de a nem OLED-est azt nem, is? Persze. Jó. Nem, hogy már. Úgyhogy csak a Sony ilyen spúr, hogy le akarja állítani a két különböző PlayStation gyártását, csak egyet akar gyártani. Nintendo gyárt mindenkinek, látod? Ha, mondjuk, figyelj, hogyha alátámasztják árral, akkor én még azt mondom, hogy jó is. Volt nekik nagyon jó megoldásuk a 2DS, mikor rájöttek, hogy senki nem használja a Nintendo 3DS-nek a 3D-s funkcióját, és olcsóbban kiadtak egy olyat, amiben nem volt benne. Hm? Nem kell, kivesszük. Ennyi. Szóval jön ez az alapgép, ugye a piros Joy-Connal, és a nagy deal, hogy aki megveszi ezt a modellt, az hozzáférhet 3 letölthető játékhoz, amiből kiválaszthat egyet. Ja, okay. Egyet választhatsz, és azt letöltheted. Ez a 3 játék, ez 3 darab Mario, az Odyssey, a Kart 8 Deluxe, és a New Super Mario Bros. U Deluxe. Na ebből a 3-ból egyet választhattok, és azt letölthetitek ehhez a konzolhoz. Ez a deal, ez $300 fog kerülni, ez a bundle, ez pont annyiba kerül, mint a Series S, amihez ugye hozzávágják Game Pass. A Game Pass-t is, és ennek az egész ünnepnek az apropóján több Mario játékot is le fognak árazni. Sok van benne, úgyhogy aránylag sok. Folyt volt egy lista, van köztük, de Luigi's Mansion is benne van. Hmm. De mindjárt mondom nektek, ez annyira király. Igen, van az Odyssey, a U-Deluxe, a Mario Kart, 8-re beszéltünk, de itt van a Mario 3D World, a Mario Maker 2, a Mario Party, ami zseniális, Luigi's Mansion 3, Donkey Kong, meg a Yoshi's Crafted World, Crafted World, meg itt van valami, nem tudom micsoda. Ez nem külön játék. És ezek $40 most le lesznek akciózva, fontos. Nintendo. Kapjátok a lehetőséget, mert többet ilyen nem lesz. Valószínűleg egyébként ez az akció, ez nem pusztán a dátum kommunikálhatóságának szól, hanem annak is, hogy áprilisban jön a Mario film. Úgyhogy... Én azt várom egyébként, nekem tökre tetszik az animációja. Filmklubot fogunk rácsinálni szerintem, most már igen? Mozgatom a szálakat. Aha. Úgyhogy majd ott is lesz valami. De itt lesz még valamit, viszont te írtál fel, hogy nem csak a Máriós címekkel szórakoznak, hanem lesz még egy... Április 1-ére szervezed a filmklubot? És az eredeti filmet fogjuk megnézni. De gonosz, de jó. Jó, nem kizárt. Aztán együtt láttuk talán egy pár évvel ezelőtt, 2 éve. Lucsok Dömper. Lucsok Dömper, azaz. Nézzétek meg, a 92-es volt ez a film? 92 vagy 91, valahogy így. Valahogy így. Nézzétek meg szinkronnal, szigorúan. Rettentő jó film. Máshogy nem is érdemes. Meg minden, elég sok alkohollal, mert az azért kell hozzá. De magam ugyan szórakoztató, tehát olyan, az a trash film kategória. Abszolút. Körülbelül olyan jó játékadaptáció volt, mint a Postal. Ami szintén... A Postal az jó volt. A Postalon sokat röhögtünk. A jó az... A filmről beszélek. Tehát az a bossz. Ha... Tehát azt... Nem tudom azt mondani, hogy ajánlom, de ha olyanotok van, nézzétek meg a Postal filmet. Egyszer látni kell szerintem mindenkinek. Nagyon pofátlan a film. Az... Leginkább tartalmilag vannak benne olyan dolgok, amit manapság már nem nagyon lehetne beletenni nagyon, filmekbe. De az döbbenetes. Úgyhogy ezt valamikor majd levetítjük valahol szerintem, mert főleg a mostani nagyon érzékenyített közegben fog mindenki gurgulni rajta a röhögést. A rettentően bunkó az a film. Az nagyon alpári. De térjük vissza a Nintendo-ra. Vannak Game Boy Advance jövevények is az online-ban. Igen, tehát aki előfizetett erre az online szolgáltatására a Nintendo-nak, ugye oda szoktatok néha kapni ilyen retro játékokat, és akkor gondoltam, ezt is megemlítem, hogyha már PlayStation Plus-ról, meg Game Pass-ről szoktunk beszélni, hogy ebbe is érkeznek most új játékokat. Most a Game Boy Advance könyvtárából egyébként egész jók, tehát olyanokra kell gondolni, mint például a Legend of Zelda The Minish Cap. Fú, az kijött! A WarioWare illetve a Mario and Luigi Superstar Saga. Úgyhogy, ha van esetleg ilyen előfizetők, ezeket nézzétek meg, ezek tényleg nem rossz játékok. Így a Game Boy Advance könyvtárában egyébként vannak egész jók a félig meddig Super Nintendo átiratok, de igen. Igen, mennyibe kerülnek ezek? Gondolom $60. Mármint, hogyha meg akarod vásárolni őket? Szerintem külön nem tudod. Akkor hogy vannak ezek bent? Hát, hogyha fizeted ezt a valamit. Ja. Jó, akkor szerintem erről fogok rá fizetni. Jó. Mert ha már úgyis 3 hónapot bír a Switch-et feltöltve, kikapcsolva. Gond nélkül. Na, gyászolunk 200 tesztert. Jó. Ja, hogy én folytatom. Láttam itt a csetten is írtátok, mert igen, lesz most szó arról, hogy a leépítés elérte az Electronic Arts-ot is, csak ők sajátos módon csinálták ezt meg, ugyanis a Apex-es teamből kirúgtak 200 QA tesztert, tehát minőségi ellenőrt, gyakorlatilag, vagy játék tesztert, mindegy, tehát az a lényeg, hogy igen, ami nem, tehát elég furán csinálták. Egyrésztről volt még szerződésük, augusztusban járt volna le, tehát gondolom, hogy ők kontraktorként működtek ebben az esetben, illetve sejtették, hogy valami hasonló dolog fog történni, mert egy Egyesült Királyságbeli részlegből már elkezdtek betanítani embereket, viszont úgy gondolták naívan, hogy azért azt megvárják, amíg lejár a szerződésük. Na, ez nem történt meg, ez úgy nézett ki, hogy így behívott, de valami, azt hiszem a cikkben benne is van, kiírtak egy Zoom call-t, de nem az volt nyilván a Zoom call-nak a neve, hogy figyelj, ki fogunk rúgni titeket, csá, de valami ilyen nagyon bagatell elnevezése volt a meetingnek, amiben nem lehetett rá asszociálni, hogy itt most tömeges kirúgások lennek. De mindegy, oda behívták így a tesztereket, és akkor így mondták nekik, hogy akkor ment a tiltás üd. Tehát, hogy akkor így innentől kezdve nem kell dolgozni. Hát már nem nagyon kell tesztelni semmit, az Apex-en kész van. Na, de pont ennek mond ellen az, hogy az EA nyilatkozta, és egyébként ez az UKS az Electronic Arts-tól jött, tehát nem a Respawn-tól. Uh-huh. Akik ugye felelősek a játékért. Ők pont most beszéltek arról, illetve azt nyilatkozták, hogy ők legalább 20 évre terveznek az Apex Legends-zel. Igen. Ami ez egyébként nem árt, hogyha van tester, szerintem. Hát már kész van, úgyhogy igazából... Ja, persze, tehát ha marad... Na és akkor visszatérünk arra, hogyha nyilván, hogyha ugyanaz a content maradna 20 évig, akkor azt mondanám, hogy oké, rendben. De ez egy live service játék, tehát itt azért folyamatosan változni fog a tartalom. Lehet, hogy... nem tudom, tehát lehet egyébként, hogy az innentől következő frissítésekhez amúgy nincsen szükség ennyi emberre. Engem meglepett, hogy 200 teszter van még mindig az Apex mögött. Ja, most már nem, de hogy ilyen sok teszter kell az Apexhez. Vagy bármilyen játékhoz, azért ez kurva sok, és ezeket fizetni? Ugye ez egy online multiplayer játékba igen, szerintem kell. De viccelsz, 200 teszter, vannak komplet fejlesztő stúdiók, amiben ennyien vannak. Hát oké, okay, de... Nem Coalition, hanem az Initiative-ben összesen nincsenek ennyi. Jó, de abba gondolj bele, hogy egy Battle Royale játéknál, ahol mondjuk 100 ember játszik egyszerre, ahhoz, hogy meg tud nézni, hogy működik ez a játék, ahhoz fel kell tölteni a szervert. De én csak ebből indulok ki, hogy én erre tudok gondolni. Mondjuk akkor ez meg feltételezné, hogy MMO-t meg úgy tesztelnek, hogy akkor 2 millió embernek. Igen, tehát... De nem, ott ugye azt mondom, Blizzard úgy szokta, hogy van ez a Friends and Family program, hogy amikor mondjuk MMO-t vagy hasonló dolgot fejlesztenek, akkor a Blizzardos alkalmazottaknak a családja meg a barátai kapnak hozzáférést, hogy minél többen dolgozzanak ingyen, kvázi, de ja, egy Battle Royale-nál abszolút el tudom képzelni, hogy kell ennyi ember, hogy tényleg folyamatosan úgy tud a dolgokat tesztelni, hogy azzal a játékos számmal, ami mondjuk egy instanszon belül egyébként van. De szerintem a Warzone-t is hasonló módon tesztelik. De már 200 tesztert rúgtak ki. Uh-huh. Mennyi lehet még bent? Hát nem tudom, más projekteken lehet, hogy és ő helyettük is lesz más egyébként, tehát inkább arra ment ki az egész, hogy ahogyan csinálták, nem pedig az, hogy kirúgták őket, mert átveszi az ő feladatukat egy másik csoport, mondom az Egyesült Királyságból, csak hogy ez megint kicsit olyan, mint az Activision-os dolog, tudod, hogy így, hát végül is akkor csá, tehát ez nem kell semmit indokolni, hiába van szerződés, az se számít igazából. Oké. Okay. Ezek szerint ezeket egy oldalon fel lehet mondani, ezeket a szerződéseket? Hát, Amerikában ez picit máshogy van, mint nálunk. Nálunk azért, és láttam, hogy írtattak itt a cseten többen is, hogy azért nálunk se olyan szigorú, de azért Európában egyébként szigorúbb szabályozása van ennek. Uh-huh. Tehát, hogyha neked van mondjuk egy kötetlen munkaidejű, mármint, hogy tehát nem, nincs megadva, hogy ettől eddig fogsz dolgozni, mondjuk egy évre írsz alá, vagy ilyesmi, és már túl vagy ugye a 3 hónapos próbaidőn, hogyha volt ilyen kikötés, és rendelkezel kötetlen idejű szerződéssel, akkor az nem olyan egyszerű ez. Nem mondom, hogy nem lehet ilyet, de ezen mondhatják azt, hogy te holnaptól ki vagy rúgva, csak sok cég ezt azért nem teszi meg, mert utána nyakába varhatnak egy olyan munkaügyi pert, amit viszonylag nehéz megvédeni. Ja, hát egy olyan országban a jogászkodás az egy külön aknamező. Ahol mikrózod a macskát, és aztán perelsz. Jó, meg halláskárosodási perled az Apple-t. Az megvan, nem? Nem. Nem volt meg? Nem. Ez, ez amikor valaki mondta, hogy túl hangos az iPod, és beperelte az Apple-t, és az Apple-t kitette egy nyilatkozatot, hogy hogy kell kezelni a hangerő szabályzót. Jó, gyerek, kötelezték? Ja, nem, ők mondták, hogy akkor innentől kezdve valamit mellé kellene, hogy kell a hangerő szabályzót kezelni. Akkor szerintem, ja, az hasonló dolgok megkerülése. Volt ilyen. Látod. Figyelj, jó. Na, rátérünk a Ubisoftra. Két bekezdés erejéig. A Red Bull perelték, mert nem adott szárnyakat. Mi van? Ez jó. Az milyen lehet, a reklám alá ki kell írnod, hogy a kép csak illusztráció? Egyébként szerintem meglepő sok alá ki van a apró betűvel írva. Lehet, hogy meglepődnénk. Nem, egyébként tényleg hűl az emberiség. Ez borzasztó. Tudod, csak eddig nem számoltunk utána. Volt oldak, USA-ban valaki perelte az egyházat, mert nem esett az eső, Isten nem hozta. Kiszáradt a termés, de voltak ilyenek. Ezeknek már nézzetek utána, tehát egészen elképesztő perek voltak. No. Munkaügyi vizsgálat van a Ubisoftnál. Méghozzá a Beyond Good and Evil 2 fejlesztőjével szemmel, vigyázzatok. Tehát így belegondolsz abba, hogy nem készül a játék. Na, mi történik? Ment a Ubisoft szétcsapni. Úgy néz ki. Hát nem a Ubisoft szétcsapni, hanem hogy mégis mi van? Tehát azt tudjuk, hogy a Beyond 2, Beyond Good and Evil 2 az így a development hell szerintem lassan már gyenge fogalom arra, ami ott zajlik. Meg a Ubisofton belül amúgy is. Tehát, hogy ott vannak stúdiók a Ubisofton belül, ahol elég nagy szar van, meg van, ahol még nagyobb. Na most a Ubisoft Montpellier, ahol zajlik, megerősítés alapján még mindig zajlik a Beyond 2 fejlesztése, hát ott azért van gebasz. És ez feltűnt a francia munkaügyi hatóságnak is, és elindítottak egy ilyen vizsgálatot, hogy mégis mi történik. Ugyanis például a managing director, nem próbálom, hívjuk Carmona-nak az a második neve. Guillaume Carmona. Ő így sunyiba így lesni szólt, hogy ő szerintem már érezte, hogy jön valami. És mellette pedig azt tűnt fel egyébként a munkaügyi hivatalnak, hogy így elmennek betegszabira az emberek, és nem jönnek vissza. Ez is a felmondás egy formája. Tehát, hogy így, mit tudom, elmennek egy hét betegszabira, aztán még egy hétre, ja. És meg még, és egyre többen csinálják ezt, tehát, hogy valami iszonyat nagy mennyiségű alkalmazott nem jön vissza betegszabadságról, hanem mindig egyre csak tologatja kifele. Tehát ez egyébként magával vonja, hogy miért nem marad a fejlesztés, mert nincsen fejlesztő, mert mindenki betegszabin van. Miért vagy betegszabin? Valószínűleg nem akarsz bemenni a munkahelyedre dolgozni. Vajon miért? Mi történhetett ott, ami miatt te nem akarsz oda menni? Mondjuk sok mindent megmagyaráz, hogyha azért csúszik a Beyond Good and Evil 2 fejlesztése, mert nincsenek bent a fejlesztők, de 6 éve? Vagy mi? Mondjuk az is fura, ha egy cégnél hagynak 6 évig. De nyilván vannak problémák. De mindenkinek van egy végső stádiumú betegsége van, vagy mi az Isten? Nem, hát ezt gondolom, hogy csak így tudják megoldani. Az mondjuk felvet egy másik kérdést, azt nem egészen értem. Tehát én tudom, hogy nem egyszerű a munkahelyváltás. Tehát tudom, én is volt már, hogy bele voltam kényszerülve, és csak azért. Volt, ahol mondjuk saját elgondolásból meg akármi, és tudom, hogy nem egyszerű új munkahelyet találni. Nem minden esetben egyszerű. De hogy egyébként így a Ubisoftban, akinek ilyen jellegű problémája van, tehát konkrétan mondjuk a vezetőséggel van problémája módszertanilag, vagy zaklatták, vagy akármi, ők miért nem próbálnak megváltani. Tehát egy olyan területről beszélünk, ahol aztán tényleg aránylag könnyű elhelyezkedni. Tehát, hogy jó vagy a szakmádban, akkor ha nagy cég nem is, de valamelyik indi, biztos fel fog szívni. Múltkor volt ez, amikor visszavezette az Activision Blizzard, ugye hogy vissza kell menni az irodába dolgozni, akkor azt hiszem 3 vagy 4 fejlesztő csapat is mondta, hogy na ide jöhettek, hogyha nem akartok így. Úgyhogy én is úgy gondolom, és azért egy időben elég jó játékokat gyártott a Ubisoft, tehát szerintem akik régebb óta ott vannak, azért van már mögöttük egy olyan tudás, meg egy olyan portfólió, amivel szerintem elég jól tudnának mozogni így az iparban. Hát rokkoljunk nekik, hogy megtalálják a számításukat, viszont ez nem mutat túl jó képet a Beyond Good and Evil állapotával. Nem, mert mi mutatott bármikor is jó képet az kapcsolatban? Hát legutóbb a Ubisoft nyilatkozta azt, hogy nem kell beszarni, folyamatos a fejlesztés, tehát az nem állt le. Uh-huh. Ezek szerint nem is halad. Hát így, hogy nincs, aki fejleszt, így nem olyan meglepő. Így az nehéz. Ellenben, ennek ellent mond a következő hír. Történetesen ez az egyik hír, amit nem olvastam. Ja, akkor felvezessem? Légy szíves. Tehát most ugye múltkor nagyon erősködött a Ubisoft. Tudjuk, hogy bajok vannak nem csak fejlesztési fronton, hanem minden fronton, pénzügyi fronton is. Minden. Én fenntartom továbbra is, hogy a kínaiak lassan majd behúzzák őket. Viszont ugye egyrésztről erősködtek, hogy az E3-ra kivisznek majd egy rakat mindent, másrésztről pedig most kiderült, kiszivárgott, hogy azokon az Assassin's Creed-eken kívül, amiket fejlesztenek, amiről tudunk, tehát a Mirage, a Hexei, meg a Jade, ugye ezeket már bejelentették a Ubisoft Forward-on. A Mirage-nak elvileg ki is kéne jönnie idén. Ezen a három projekten kívül még négy Assassin's Creed-en dolgoznak ezzel párhuzamosan. Tehát összesen heten. Tehát összesen 7 darab Assassin's Creed-en dolgoznak, ugyanis szeretnék azt, hogy minden évben legalább egy Assassin's Creed megjelenjen. Ugye ez régebben így is volt. Ez biztos, hogy így volt? Nem volt ott nagyobb eltérés a megjelenések között? Nem, ez évről évre jött. Tehát azt mondod, hogy az AC1, a 2, a Brotherhood, a 3 és a 4 az 5 év alatt jelent meg. Hát én valamiért úgy emlékszem, hogy azért ennyire nem volt nem, közel egymáshoz. Ezek nagyon sűrűn jöttek. Az első, a második az nem a második az nem egy éven belül követte az elsőt, de a másodiktól kezdve úgy tudom, hogy évente jöttek. Úgy emlékszem, hogy évente jöttek. Szerinted tartott az Assassin's Creed franchise, nem, hogy évente el tudjanak adni legalább egy AC-t? Szerintem nem az Assassin's Creed franchise nem tartott, hanem a Ubisoft. Szerintem az AC-ból ki lehetne hozni egyébként rengeteg mindent. Én de el tudnék képzelni Assassin's Creed-et mondjuk horror játékban. El tudnék képzelni egy Assassin's Creed témájú, akár taktikai, ilyen felülnézetes stratégiai játékot is. Tényleg el tudnék képzelni ilyet. El tudnék képzelni Assassin's Creed témájú sportjátékot. Mondjuk lovas játék, hasonló lenne, mint a Racer a Star Wars-ban. És sok mindent el tudnék képzelni, az az igazság, hogy a Ubisoft volt. Kalózos multiplayer játék. Kalózos multiplayer játékot el tudnék képzelni Assassin's Creed-be. Én azt nem tudom elképzelni, hogy ezt a Ubisoft le tudja tenni. És egyébként a másik, amit nem tudok, hogy ki a bánatos lótüdő dolgozik ezeken? Kik? Van nekik. Ugye a Ubisoftnak van a... tehát ő foglalkoztat a legtöbb kiszervezett munkást. Tehát kontraktorból a Ubisoftnál több van egyébként, mint a nagyobb, annál a nagyobb kiadóknál. Így. Rengeteg kiszervezett munkaidőt használ. Én picit belemennék arra, mert kaptunk konkrét információt, hogy mik lennének ezek a játékok, legalábbis minek készülnének. A Project Raid nevezetű, amin a Ubisoft Chengdu fog dolgozni. Az Kína, vagy hol? Hát ott a Ubisoft Indus és Eufrates között lehet valaki. Azok mindig jók voltak, legutóbb oda kellett delegálni valami francia. Kína, az Kína. Na, akkor a kínaiak fognak rajta dolgozni. Project Raid néven fut, ez egy 4 fős kooperatív PvE játék. Működhet, tehát nem tudom elképzelni, de akár működhet is, és ez mind Assassin's Creed témában? Ez mind Assassin's Creed, amiken végig fogunk menni. PvE, nem tudom elképzelni, hogyan fognak abból PvE-t csinálni, de... Hát ez kvázi egy Division. Na értem, csak... AC tematikájú Divisionnek tűnik nekem ebből. Hát AC tematikájú Division, az gyakorlatilag a Brotherhood-tól kezdve az Assassin's Creed-eknek a multia. Nem, az sem a multi volt. Hát... Nekem az a bajom, hogy olyan multik az Assassin's Creed-ekben korábban nem működtek. Ne voltak bennük. Persze. Csak ilyen nagyon elfuserált, tehát a single player gameplay-t akarták átültetni multiba, és ott volt az, hogy meg kellett találnotok egymást, be kellett olvadni a tömegbe, meg le kellett ülni a videót, és úgy kellett tenned, mint bárki más, és kiszúrni, hogy kimozog idegenül, és akkor azokra lecsapni. Uh-huh. És hogyha véletlenül civil töltél meg, akkor pont levonás volt, meg ilyenek. Jó ötlet volt, csak játék közben nem működött. Hát meglátjuk. Terveznek egy ilyet. Nyilván gondolom live service-ként fog működni. Aztán a Ubisoft Sofia dolgozik a Project Nebulán, ami ami egy aszték tematikájú lesz. Ebből kiindulva. Itt azt írják, hogy India, aszték birodalom és mediterrán. Mondjuk a három nem tudom, hogy függ össze. Lehet, hogy egy ilyen területet fog össze. Egy nagyobb területet. Közép-Amerika és India? Igen. Elképzelhetőnek tartom. Aztán van a Project Echo, amin a Ubisoft Annecy dolgozik. Ez egy cloud technológián, tehát felhő technológián alapuló multiplayer játék lesz, szintén Assassin's Creed. Illetve a negyedik project, a Project Nexus, ez pedig egy VR AC. Mert szerintem nem kockáztatok nagyon többet dolgon, szerintem ez PSVR 2-re is fog érkezni. Kizártnak tartom, hogy azt megpróbálják megspórolni. Nem tudom, hogy fog kinézni egy VR Assassin's Creed, bár egyébként, hogyha mondjuk hasonlóan csinálják meg, mint mondjuk a Most, elsőre nevetségesnek tűnik egy kis egeres játékkal való összevetés, de hogyha egy ilyen platformer játékot akarnának csinálni, és mondjuk egy körbe lehetne nézni a pályát, és úgy megválasztani a taktikát, ez nem biztos, hogy hülyesség lenne. Ezt jobban el tudnám képzelni egy Sprinter Cell-ben, de... abban is működhetne. Nem azt egyszerű VR-ra implementálni, úgyhogy az biztos nem lesz. Nekem csak az a... tehát, amit te is mondtál, tehát arról a Ubisoftról beszélünk, aki ezt a redvás multiplayer kalózos AC DLC-t nem tudja kiadni évek óta, és csak szenvednek vele, és már amikor bejelentették a végső megjelenési dátumot, és tartottak belőle egy Ubisoft Forwardot, hogy így fog kinézni, azt is elhalasztják. Illetve arról a Ubisoftról beszélünk, aki a Beyond Good and Evil 2, amit egyébként azon a három emberen kívül, aki ezt kívánta, szerintem már nem vár senki, nem tudja kiizzadni magáról. Arról a Ubisoftról beszélünk, ahol a 30 éves játékuknak a remake-ét nem tudják elkészíteni. Ugye a pop remake az újra kellett kezdeni a fejlesztést egy remake-nél. És azért a Prince of Persia, a Sands of Time nem volt se túl hosszú, se túl komplikált. Ráadásul sokban nem is tért el az Assassin's Creed-ektől, tehát azért azt meg lehetne csinálni bőven. És akkor mi nem beszéltünk arról, hogy hol a francban van az Avatar játék, nem beszéltünk Star arról, Wars játék. Star Wars játék, tehát úgy hol van mondjuk a Splinter Cell. Tehát itt elég sok minden van, és ehhez képest kiderül, dolgoznak egy rakás Assassin's Creed-en, bár hogyha tényleg ennyi AC játék van fejlesztésben, akkor kezdem sejteni, hogy miért generált ekkora mínuszt a Ubisoft a legutóbbi pénzügyi jelentésben. Mert ha ennyi csapatot kell fizetni... És valaki ki fogja találni egyébként, hogy tudod, mi lenne még jó ötlet? Na mi? Hát mondjuk elkezdenénk 13 Far Cry projektet is. Mert ha valamire, arra még szüksége van a piacnak. Tudod, mi van? Van egy tippem. Nem biztos, hogy igazam lesz. A Project Raid ebből a Shengdus fejlesztésből, ez egy kínai projekt. Ez a négy játékos co-op PV-je. Igen? Szerintem ez mobilra fog érkezni, és szerintem a Tencentnek a keze van benne. Mobilra jön egy kínai a AC már, az a Jade. A Assassin's Creed Jade. Azt tudjuk, hogy az a kínai piacra megy, és mobil lesz. Tehát, hogy az igen. Lehet, hogy ez is, de az mindenképpen. Mondom, ez engem nem lepne meg, hogyha így lenne. Hát figyelj, valahogy terjeszkedni kell ott is, mert különben az életben nem veszi meg őket a Tencent. Én csak abban reménykedek, hogyha oda kerül a sor, és most már tényleg nem érdekel, mi történik a Ubisoft-tal. Engem már csak az érdekel, hogy a franchise-aik hova kerülnek. Mert azt nem szeretném, hogyha vinnék magukkal mindet Kínába, mert akkor abból triplá megjelenés már nem lesz. Az biztos. Az megy mind a mobil piacra, tehát hogy akkor a következő Heroes of Might and Magic, ami meg fog jelenni, az egy mobilos ilyen mikrotranszakciós host lesz például. Tehát ebben, talán ez, hogy akkor a franchise-okat szétárulják. Ennyi, hogy mondjam, gógyit viszont nem feltételezek a Ubisoftból. De ne legyen igazam. No, egy siker sztori. Kijött, ma már beszéltünk a Sons of the Forest-ről, és úgy néz ki, hogy nagyon sokan vártátok, mert bődületes mennyiségben fogyott Ugye itt szoktunk beszélni arról, főleg az elmúlt hetekben, hogy milyen eladási számok vannak itt az iparban. Tehát, hogy egy hónap alatt, vagy a tárgyévben elment 1 millió Bajonetta, meg hogy talán decemberig elment 12 millió God of War. Nem, az elment egy pár hét alatt. Az pár, igen, igen. Pár hét alatt elment 12 millió God of War, meg, vagy nem, hogy volt? 12? Mindegy. Jól fogyott. Nagyon jól fogyott. Na most kijött egy olyan hír, hogy a Sons of the Forestből egy nap alatt elment 2 millió darab. Egyetlen nap alatt. Na most így őszintén szólva, ez indie léptékkel elképesztő. És a játék még mindig early access-ben van. Így van. Úgyhogy ez egy nagyon szép szám. És csak gratulálni tudom. Így van. Ugye ez volt a Steam fennállása óta a legnagyobb számban wishlistált, tehát kívánság listára tett játék, úgyhogy nagyjából lehetett tudni, hogy ez jól fog teljesíteni. Most az már több mint 50 ezer review után a nagyon pozitív visszajelzésben van, ami megint csak egy early access indie játéktól azért nem semmi, illetve most volt egy update, hogy végre lenyomta valami az eladásokat a Steam charton, a Steam hivatalos listáján, ez pedig nem más, mint a Steam Deck, ami visszakerült az élre. Nyilván, aki meg akarta venni a Sons of the Forest-et, az első körben megtette meg. Mert több Steam Deck fogyott, mint Sons of the Forest? Vagy mi? Hát a wishlist, vagy a mi az Isten, a listán ott van. Olvasd el máskor a hírt. Azt hittem, hogy tételesen fölírtad. Én hittem annak, amit odaírt, és kiderült. Bevétele... Árban lenyomta, az oké. Okay. Igen. Nem, hát ez a... Igen, több. Sajátosak ezek a listák. Na. Igazad van, máskor nem fogom prolongálni a műsort, hanem ott abba hagyjuk két óra körül. Azt még bírom. Menjünk tovább, úgy van egy másik Steam-es hírünk is. Ez pedig az, hogy egy Nvidia driver update-ből most kiszedték, hogy valószínűleg a Counter-Strike Global Offensive engine-t fog váltani, grafikai engine-t, méghozzá Source 2-re, aminek azért lassan itt lenne az ideje, már csak abból kiindulva, hogy a Source 2-es engine 2015 óta létezik. Pont mondani akartam, hogy nem arra jött ki a Half-Life 2? Source 2-re? Nem. Nem az volt az? Nem. A Source-ra jött ki. Ja, jó. A Half-Life 2, meg a Counter-Strike Source is a Source-nak az első iterációjára. Azért a Left 4 Dead 2 már azt hiszem Source 2-re jelent meg. Portolták a... nem Heroes of the Storm, mi a Dotát. A Dota is Source 1-en jelent meg, és Source 2-re portolták. Nekem ezért volt fura, én azt hittem, hogy már régóta ezen fut a Counter-Strike, de elvileg nem. Nagyon érdekes volt, mert a cikk megemlíti, hogy állítólag ennek az oka, hogy ez ilyen későn történik meg, az, hogy a Valve-nél senki nem szeret játékot fejleszteni. Ilyen meglepő. Csak nem. Igen. Illetve az Alyx is a Source 2-nek egy továbbfejlesztett változatával jelent meg, itt írja Nobeca. Igen. Valóban így volt. Ugye, ez csak ilyen dolog, hogy bedobom így, ha már úgyis a Steamről beszélgetünk, hogy ez nekem ilyen nagyon-nagyon fura volt, hogy 8 éves engine-ről van szó, és mondjuk a Global Offensive is akkörül jelent meg, ha jól emlékszem, ilyen 15-16 körül? Talán. De ezt de évek számokkal... Na figyelj, szarnak bele, tehát amíg a rózsaszín pónis késszkint el lehet adni 6000 dollárért gamblingbe, addig ennél jobban nem érdekli őket. Balázs most túl az, mint a Nintendónak a becsmérlésénél. Nem hajlandó értékelni ezeket a újdonságokat. Miért csinálod ezt? Nem tudom. Miért tartok veled podcastet? Ezt se tudom. Mert szeretett csinálni. Azt. De hogyha bármi gond lesz, akkor majd szorsz. Na, menjünk tovább. Az a keserű tekintet, aki csak hallgat minket, az nem látja. Aki csak hallgat minket, az nem lát, így van. Köszönjük, Zoltán. Kérlek, vidd tovább a hírfolyamot. Na jó, oké. Beszéltünk ma már az Armored Core 6-ról, de csak érintés jelleggel. De most rátérünk. van hírünk Armored Core 6-tal kapcsolatban, ugye teljes nevén a Fires of Rubicon. Ugyanis van egy szivárgás, állítólag a ez év Q4 környékén várható a megjelenés, még ezzel szemben azt mondták, hogy valószínűleg szeptember, abban nem tudom, hogy jött ki a Q4. Máshogy, Japánban máshogy van, és ez nem vicc, tehát Amerikában meg Japánban máshogy van a pénzügyi negyedév kezdete zárása. Ja, jó. Akkor lehet, hogy Japánban indultak ki. Mindegy, a lényeg az, hogy azt pletykálják, de eléggé határozottak tűnek benne, hogy valószínűleg szeptemberben, de legkésőbb október elején várható az Armored Core 6-nak a megjelenése, és hogy annak ellenére, hogy a csapat azért leginkább az ilyen Souls játékoknak a gyártása miatt került így reflektorfénybe, és főleg azzal azonosítják őket, ezzel ellentétben azt állítják, hogy abszolút prioritást ér ez a From Software-nél jelenleg az Armored Core 6-nak a fejlesztése, olyannyira, és itt meg már arra kanyarodnék vissza, amit Balázs említett korábban, hogy a bejelentett Elden Ring DLC-t is emögé sorolták. Tehát ezért nincs az Elden Ring DLC-nek rendes megjelenése, mert most minden erőforrás az Armored Core 6-nak a fejlesztésére összpontosítanak. Más csapatok dolgoznak a From-on belül az Armored Core-on, és mások az Elden Ringen, de azt el tudom képzelni, hogy most már ugye csak az ilyen kicsiszolási szakaszban vannak, hogy az Elden Ring kiadása után nyilván a csapat egy kis része maradt patchelni. Ingyé. Valakik ugye csiszolgatják a DLC-t, amit kivágtak az alapjátékból, és akkor a többiek addig meg még reszelik az Armored Core, amíg meg nem jelenik. Én várom egyébként azt a játékot, aki annó játszott azzal a franchise-zal, az szerintem tudja, hogy köze nincs a Souls franchise-hoz, bármennyire is próbálják bele erőszakolni, ezt mondták a From-nál is, hogy semmi köze nincs hozzá, se játékmechanikailag semmilyen szempontból. Maximum azt tudom elképzelni, hogy ilyen skin jelleggel, vagy valahogy így össze tudják kapcsolni, tehát hogy raknak bele, mit tudom én, Dark Moon Greatswordot, mert ezt a legtöbb játékba bele szokták ők rakni. Ez azt hiszem az első Armored Core-ba is, mintha benne lett volna. Mindegy, az egy ilyen easter egg gyakorlatilag. De hogy ezen felül nem. Várom egyébként, mert kíváncsi vagyok, hogy olyan értelemben is meg tudja állni a helyét a From Software, hogy egy olyan játékkal, ami nem tartalmaz Souls mechanikát, és teljesen más jellegű, tehát mind settingben, mind mindenhogy máshogy, ezzel is tudnak-e sikeresek lenni, vagy tőlük tényleg nem vesznek mást meg, csak a Souls játékokat, mert ugye ők rengetegféle franchise-t futtattak egy időben párhuzamosan, a PS2-re bődöletes mennyiségű játékot kiadtak például, meg PS1-re is, csak a kutya nem játszott vele. Tehát kevesen. Még az Armored Core volt a nagyobb franchise-aiknak az egyike. Úgyhogy ez érdekes lehet. Az Elden Ring DLC-ről meg ki tudja, mennyi van kész. Tényleg csak a búzamezős kislányt láttuk a lóhátán. Búzamezős kislány a lóhátán. Fú, mit fogsz azért kapni a komment szekcióba? Hogy lehet így lenkezelni az Elden Ringet? Az évtized legjobb játéka. Én szeretem az Elden Ringet, várom a DLC-t, de tényleg ennyi volt, hogy tudjátok, mit lesz Elden Ring DLC-t? Ne basszatok, vagy tényleg lesz? Köszönjük szépen. Mikor, mi lesz benne? Nyilván mondom, volt, aki már megfejtette. Tehát tudod beszélni 40 percet a búzamezős kislányról a lóhátán, de... Lehet, hogy ilyen CD Projekt Redesen megoldják. Kapsz egy új kabátot, meg három kitűzőt és egy új cipőt. Ja. Lehetséges. Egyébként én visszanéztem az Armored Core gameplayt, hogy kicsit feleleveníteni, hogy miről van szó, és ez az Armored Core 6-ot pont azért várom, ami végül is a Souls játékokból is lett. Tehát nagyon bízom benne, hogy az Armored Core 6 tud annyit fejlődni az Armored Core 5-höz képest, amennyit a Demon's Souls-hoz képest időközben fejlődtek a Souls játékok. Tehát, hogy egy sokkal jobb, kevésbé ilyen, elég nyomorultól nézett ki az a játék már a maga idejében is. PS3-ra jelent meg. Igen, ez utolsó az PS3-ra jelent meg. Én nagyon bízom benne, hogy ez azért úgy faszán fog kinézni, hogy a harcok azok úgy kurva izgalmasak lesznek, meg hogy fel tud nőni a mai kor követelményeihez. hogy sokkal jobban helyt fog állni modern játékként, mint az Armored Core játékok a saját idejükben. Mm. Nem véletlenül voltak egyébként ezek egy kicsit parlagon hagyott játékok. Meg volt a maga közönsége, de ez sosem tudott igazán hogy utat törni magához. Ez kicsit de... talán a MechWarriorhoz tudom milyen szinten hasonlítani. Hasonló, de annál sokkal lendületesebb volt az. Mert nem, mint olyan szempontból, hogy annak is megvolt, tehát volt egy közösség, aki imádta a MechWarriorokat, azokat egyébként elég jól ki is szolgálták ezek a játékok, de hogy sosem tudott szélesebb körben elterjedni. Ez egy ideig egyébként a Demon's Souls-nak, a Souls játékoknak is sajátja volt. Epizódról epizódra jutottak el egyre nagyobb közönséghez. Én bízom benne, hogy az Armored Core 6 az ugyanezeket az ajtókat, ablakokat ki tudja tárni saját magának. Milyen Agyan szépen úgy. Fogalmaztam ezt meg, úristen, bazd meg nekem, mindig ideje hétkor volt. Kéne beszélgetnem veletek. És akkor... Most már csak 6.59 van. Igen. És akkor... Záró gondolatnak egy becsicskítás. Így írta fel. Nem. De. Ott vagy becsicskítottam. Na, így írtam fel. Jeff Nighy-ról van szó egyébként, Twitterre írogatott megint fasságokat. Így Zoli akkora űrt hagyott maga után, miután onnan eljött, hogy valakinek ezt pótolnia kell. Egy ilyen nagyon menő szóviccet nyomod be. Igen. Hát ugye a Nintendo-nál van ez a Mario franchise-on belül van ez a Let's Go, tudod, ez a Mario mondja mindig, és akkor ő ezzel kezdte a tweetjét, hogy Let's zárójelben not go, tehát ahelyett, hogy menjünk, hogy ne menjünk, arra volt igazából kivezetve az egész, hogy az E3 kb. Bekaphatja, mert még a Nintendo sem megy ki. Rá. De nem is szoktak kint lenni a Nintendo. Dehogy nem szoktak. Nintendo minden esetben. A Nintendo-ra hozták létre annó kvázi az E3-at. Csak nagyon nem emlékszem Nintendo-s stage-re az E3. Hogyne, ott volt a... Mi az Isten volt a neve? Treehouse, Nintendo Treehouse. Az mindig az E3-on belül volt. És ott tartották akkor a direct-eket is, emlékszem? Baszki, tényleg! Jó, azért nem emlékszem rá, mert mindig szartam rá, nem néztem meg. Jó, oké, megvan, oké. Na, hogy még ők sem mennek ki, ugye tudjuk, hogy nem lesz ott se a Sony, se pedig ugye a Microsoft, rájöttek, hogy tök fölösleges. És ugye mondtam már az a műsor közepén, hogy elvileg a Ubisoft és a Konami is nagyon készül rá, de most ugye őszintén a Konami szerintem csak azért megy ki az E3-ra, mert ők annyira jeles képviselői voltak a gamingnek az elmúlt pár évben, hogy nem tudják, hogy az már nem menő. Nálunk ez nem szó. Mikor kértük az utolsó Metal Gear-t, akkor még nagyon ment az E3. Mikor volt? A 10 éve. Ja. A Ubisoft meg a Ubisoft, tehát hogy igazából nem tudom, mit vinnének oda ki. A konkurencia hiányában leuralhatják az E3-at. Itt elfelejtettem megköszönni Pepannak a 15 hónapot, ugye köszi szépen. Figyelj, már többször beszéltünk egyébként, hogy az E3 az mostanra teljesen elvesztette mindenféle potenciáját a játékiparban, mióta részben a Covid-nak, részben az E3 mögötti ESA-nak, az üzletpolitikájának köszönhetően felfedezte mindenki az online térben lévő lehetőséget. Így nem érdemes csodálkozni azon, hogy mindenki a költséghatékonyabb megoldások felé tör. Még csak ezt sem mondanám, csak nincs értelme. Milyen érdekes, ezek a csapatok egyébként ki tudnak jönni mondjuk egy Gamescom-ra? Mert valószínűleg ott nem a lehúzás a cél. Tehát a Gamescom örül, ha megjelenik, még az sem, hogy valamennyit biztos kell fizetniük, de gondolom ilyen potom összegeket, mert egy Gamescom azzal vonz be embereket, hogy ezek a kiadók vagy platformholderek ott vannak. Tehát ők nem azon akarnak meggazdagodni, hogy brutál pénzeket elkérnek, főleg akkor nem, amikor E3-as idősávban, az utóbbi években ugye még ott voltak ezek a nagyok, E3-as idősávban tartottak egy online konferenciát egyébként, színpadi jelenlét már nem is nagyon volt. Jó, ennek a Covid-nak is volt hozzá köze, de hogy elkérni egy csomó pénzt azért, hogy leadj egy trélert a neten, mert E3 idősávban nyilván nem. Tehát, hogy minek? Most őszintén, le fog menni valószínűleg egy PlayStation Showcase az E3 előtt, az Xboxnak lesz egy nagyobb konferenciája az E3 előtt, Direct is biztos lesz még, Nintendo Direct, ott lesz a Summer Game Show, ami ott lesz előtte. mi marad? Mi az, amire oda akarsz te ott figyelni? A Developer Digitalnak a 20 perces majomkodása megint? Devolvernek. Vagy a Devolvernek, igen. Tehát, hogy... Tudod, hogy mi mutatná egyébként az E3-nál azt, hogy kicsit magukba szállnak, és egy ilyen önvizsgálatot tartanak, és jutnak valamire? Leülnének a Jeff Neely-vel, és azt mondanák, hogy na, Jeff, mibe kerül, hogy ne legyen Summer Game Fest, és gyere vissza az E3-ra? Szerintem nem tudnának neki annyit adni. Tudnának. Biztos vagyok benne. Csak egyébként ebből látszik, hogy az E3 még mindig abban a hitben van, hogy majd ő megmondja a saját árazását, és nem veszi észre, hogy előtte le fog menni a Summer Game Fest, legalább akkora nézettséggel, mint az E3 fénykorában, és az a Geoff, aki annak ezt az egészet levezette, az viszi. Sőt, ő viszi a Game Awards-ot. Meg bármi, ami érdekli az embereket, azt az az ember csinálja, aki a... Te Gamescom-on is ő szokott lenni. Igen. Tehát ez az ember gyakorlatilag egybeolvadt a játékiparral. Ha az E3 vissza akarja szerezni ezt a fajta státuszát, az első az lenne, hogy a Geoffot az visszacsábítják az E3-nak a színpadára. De ez lenne a nulladik lépés. És abból kiindulva, hogy ez máig nem történt meg, én úgy gondolom, hogy szerintem amíg ő nincs ott, addig az E3-at aztán teljesen el lehet felejteni, és itt feltüntettél egy olyan gondolatot, ami szerintem egyébként teljesen csőben van, hogy meg fog valósulni. Ez itt a végén? Aha. Ez pedig az, hogy akkor elmondom, hogy szerintem senki ne lepődjön meg, hogyha belátható időn belül, te ott márciust írtál, de akár mondjuk rá egy hétre vagy ilyesmi, be fogják jelenteni, hogy... A márciust arra írtam, hogy tavaly márciusban jelentették be, hogy törlik. Uh-huh. Tehát, hogy bőven benne vagyunk az időben, hogy heteken belül bejelentsék, hogy... Úgyhogy ebben bőven benne van, hogy srácok, érdeklődés hiányában, már nem mint a részletekről lévő érdeklődés hiányában, hanem kiállítói érdeklődés hiányában az E3, hozzáteszem, ismét elmarad. Nem lenne meglepő. Hát én erősen gondolkozom azon, hogyha az összes többi konferencia meg lesz külön tartva, akkor csináljunk-e E3 covert. Csak azért is alapon. Mert mondjuk egy Sony konferenciáért fennmaradtam hajnali 3-ig. Egy Devolver Digitalért nem fogok. Szerintem döntsön az, hogy mikor lesz. Mert ha ezt be tudják úgy hozni, hogy este 7-től mondjuk 9-ig, 10-ig lemenjen a Konami meg a Ubisoft egymás után, akkor jól gondolom, hogy azt még talán érdemes megnézni, mert egy évre előre látjuk a dolgokat. Meg őszintén, én mindenképpen fenn fogok maradni, mert ha bejelentenek egy Metal Gear Solidot, én azt ott abban a pillanatban látni akarom. Vagy ha látom mozgásban a Silent Hill 2-t, akkor azt én elsők között akarom látni. Uh-huh. De azért sem fogok fennmaradni. De Ubisoftnak egyetlen bejelentése sem érdekel. Nem hiszem, hogy ki fognak vinni bármit, ami érdekes. Egész egyszerűen nem hiszem el, hogy a Ubisoft... De nincs nekik kész. És tudod, mi a durva? A Ubisoft megbízhatóan szivárok mindig az E3 előtt. Mindig. Hát a Far Cry 6-nak a teljes gameplay anyagát, amit ugye... Kikerült. Az kikerült egy héttel talán az E3 show előtt. Tehát, hogyha az E3 előtt nem fogunk látni semmit a Ubisofttól, akkor nem valószínű, hogy érdemes fönnmaradni a Ubisoft konferencián, mert nem lesz semmiük. Hát, mint ahogy az elmúlt pár évben a Ubisoft forwardokon is kb. Ez volt. Semmi érdekes. Ja, ugye Bethesda konferencián... Ugye mik voltak eddig? Ugye a három nagyon kívül volt Devolver Digital, Square Enix, Bethesda, ami ugye már nem lesz, mert az Micro, tehát ez vissza. Square Enix szerintem nem lesz, mert a Square Enixnek mutogatni valója Final Fantasy van, a Final Fantasy-t a PlayStation Showcase-en fogják mutogatni, azon kívül nem nagyon van most náluk más játék, még talán a Dragon Quest-et lehetne, de csak azért az egy játékért nem húznak fel egy showt, tehát ők nem. Nekik amúgy sem volt egyetlen egy színpadi jelenlétük volt, egyébként mindig csak ilyen trélereket dobtak ki, ha visszaemlékszel. Uh-huh. Tehát az megint nem. Tehát akkor tényleg Ubisoft, Konami, Devolver, és ennyi. Meg szoktak a híres neves PC Gaming Showcase, ami a legcringebb fos évek óta mindig. Az nagyon. És borzalmasan unalmas. Ja, a Koch Media. Tényleg a Koch Media. Koch Media. Meg, ja, de ők nevezték át magukat arra kibaszott mély... Playon. Igen. Na, még nekik lehet, meg szokott lenni itt ilyen non-name fejlesztők VR gyülekezete. Az a... Nem is tudom, milyen néven futott tavaly, vagy tavaly előtt, de... Nekem valamiért ecseri piac hatásom van. Tudod, azt szerintem külön nem... Tehát utólag megnéztük, de valami borzalmasan szar volt. Tehát egy ilyen jellegű dolgok miatt nem. A Konami engem is érdekelne, de nekem abból az is jó, hogyha másnap megnézem az összefoglalót, azt a két trailert. De mondom, ott is szerintem az érdekesebb címek kint lesznek a PlayStation Showcase-en. Az biztos, hogy én közvetíteni fogom. Aztán, hogyha betársulsz, örülnék, ha itt lennél. De ha nem, azt is teljesen meg tudom érteni. Én mindenképpen ott leszek, hogy lássam mozgásban. Péntek délután 5 órakor is nehéz elviselni, nem, hogy mit tudom, hétfő hajnalban 3-kor. Megszokod. Meg hozok bort. Azt a 30 üveget, amivel tartozol? Én tartozom. Hát mindig nekem lett igazán. De akkor is te hozod a bort. Jaj, értem. Jó, srácok, ez lett volna már a Reflektor. Jövő héten még lesz, ugye? Jövő héten lesz Reflektor. Jövő héten az a terv. Jövő héten még lesz. És akkor tartsátok fejben március 25 szülinapi OVS, illetve augusztusban lesz valamilyen nyári megmozdulásunk. 80% hogy ez megvalósul, de gyertek fel Discordra, és hogyha szubok vagytok, akkor még nézzétek a támogató Dumáldát, mert minden info, ami csak jön, elsőként ott kerül megosztásra. Jó? De. Köszi, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten, hétfőn. Ciao. Sziasztok!